İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. İşte saatler 23'ü gösteriyor ve bir ne var ne yokla daha yine karşınızdayız. Her perşembe geceleri ekranlarınıza geliyoruz ve bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Artık yılbaşına, yeni yıla, 2017'ye sadece 2 gün kaldı ama işte bir Müslüman nasıl yaşamalı yeni yılı, yılbaşını aslında biraz onu konuşacağız. Çok değerli konuğumuz bizimle birlikte. Siz aslında ne var ne yoka o ilk geldiğinden bu yana her program sizin gelmenizi istiyorlar hocam ama. Allah Allah. Böyle bir istek var. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Allah razı olsun. Siz de geliyorsunuz. Çok sağ olun. Allah teşekkür razı ediyoruz. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz. Sayın Ahmet Mahmut Ünlü ile birlikteyiz. Bu hafta yılbaşı geliyor dedik ya, işte bu biraz yılbaşı telaşını konuşacağız, yeni yılı konuşacağız. Bir Müslüman yeni yıla girerken ne yapmalı, neler yaşamalı? Noel Baba'yı konuşacağız, tombala diyeceğiz, milli piyango diyeceğiz. İşte bunlar caiz mi, haram mı? Bu tartışmalara değineceğiz, çam ağacına değineceğiz. Enteresan konularımız var yani anlayacağınız. Aslına bakarsanız hocam 3 önceki programa katıldı. 3 hafta önce katılmıştı. Saatler artık 2'yi 5 geçiyordu. 3 saat falan olmuştu değil mi hocam? Evet. Tam orada dediniz ki siz hindi yemesinler, hindi yiyeceklerine ayvayı yemesinler sonra dediniz. Ben dedim ki orada bir virgül koyalım çünkü bu çok başlı başına bir konu. Bunu tek başına burada tam da 29 Aralık gecesinde konu almak lazım dedik. Çünkü şimdi bir hayli artık fazlaca gündemde yeni yıl gelenekleri. Tam da bugünlerde konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Senelerdir anlatıyoruz da hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağlığınız, yani, sıhhatiniz iyi inşallah. Elhamdülillah idare ediyorum da. Bir kelime yani belki birinin hidayetine vesile olabilir miyiz? Bir insanı haramdan, günahtan kurtarabilir miyiz? Yani Allah'ımızı kızdırmayalım. Allah'ımızı gazaplandırmayalım. Allah'ımız veli nimetimiz. Bizi yediriyor, içiriyor. Büyük imkanlar verdi bize. Nimetlerle kuşattı bizi. Yaratanımız, yaşatanımız. Ahirette onun huzuruna çıkacağız. Ölüm bitmek, gitmek değil. Mevla'nın huzuruna çıkıp hesap vermek. Sonrasında cennet, cehennem diye yurtlar belirlenmiş. Herkes aynı, dünyada nasıl herkes aynı imkanlara sahip değil, maddi olarak vesaire. Aynı sitede oturmuyor. Aynı muhitte yaşamıyorsa. Ahirette de herkes cennetlik değil. Evet. O zaman burada şartlar ne? Ahiret saadetini kazanmak için. Dünyada bak bunun şartı şurtuna göre sen olsun, okuyayım diyorsun. Diploma alayım diyorsun. İşte efendim veya çalışayım diyorsun. Veyahut da işte insan çoluğun çocuğunu ya bir meslek sahibi olsun. Kolunda altın bileziği olsun. İşi olsun, gücü olsun. Şimdi bak siz de aileniz yetiştirmiş. Siz de okula niye yolladılar? Yarın bir meslek sahibi olur, bir şey olur, diploması olsun. Yani insanlar ne kadar yaşayacağını bilmedikleri. Ortalaması da 60-70 yani. Bunun da evet. Çok da bir üstü yok. Bir ortalama 60-70 senelik bir hayat. Bunda yani her türlü ecel gelmedikten sonra ölmek yok ama işte şartları daha düzgün olsun, seviyesi daha iyi olsun, imkanları daha geniş olsun falan diye 8 sene, 10 sene, 15 sene, 20 senelik bir mukaddimesi var. Hazırlığı, okuması, etmesi, çalışması falan. En nihayetinde kazandıracağı hayatta ondan sonrasını da hesap edersen yani 20-30 yaşından sonra bir yere gelse bir iş güç sahibi olsa da 20-30 sene içinde de ölecek. Evet. Ama yarısını bunu yatırıma ayırıyor. Bu 20-30 yani ömrünün yarısını da. Şimdi önümüzde ahiret var. Sonsuz bir hayat var. Burada da para fayda etmediği, malın geçerli olmadığı, efendim mülkün geçerli olmadığı, hiçbir ahirette Allah izin vermeden hiçbir şefaatçinin fayda vermeyeceği. Tabi Allah izin verirse peygamberler, alimler, şehitler şefaat eder. Ama Allah'ın izni olmadan, şimdi onun için Allah'ımızı kızdırmayalım. Meselesi bu. Tamam. Mesela. Yani İbrahim Aleyhisselam babasına şefaat edemediği, Nuh Aleyhisselam oğluna şefaat edemiyor. Çünkü şirk ve küfür Allah'a ortak koşmak yani. Bu itikat sorunu peygamberin de şefaat hakkını da iptal ediyor yani. Bir müşriye şefaat edemiyor. Hı hı. Yine günahkar Müslümana şefaat edebiliyor. Müslüman olmayana şefaat bile edemiyor. Şimdi o zaman niye imanımızı tehlikeye atalım? Son nefeste nasıl öleceğimizi tehlikeye atalım? Ondan sonra ebedi hayat ona bağlı. Dönüşü yok, telafisi yok. İkinci bir imtihan açılmıyor. Dünyada o imtihanı kaybediyorsun. Öbürüne giriyorsun. O okulda tutturamıyorsun. Öbür okula giriyorsun. Ya bundan adam olmaz, okumaz diyorsun. Hadi meslek sahibi oluyor. Gidiyor kalfa oluyor, çırak oluyor. Bir de bakıyorsun adam patron oluyor. Öbür okuyan maaşı yetmiyor. Bu buradan. Yani dünyada alternatifler var. Çok fazla var. Ama ahiret için yok. Yok. O zaman ilmimizi doğru alacağız. Doğru kaynaklardan besleneceğiz. Şimdi bir doktorda bir şeyde efendim biri şunu teşhisi koydu, biri bu teşhisi koydu. Sen bunu hemen kapılıp aldanıp şey yapıyor musun? Yok şimdi kanser, Allah uzak etsin, muhafaza etsin. Ama sen hemen bunu kemoterapi yapalım hemen. Dur ya, ne kemoterapisi falan diyorsun. Yok saçım düşecek, yok yakışıklığım bozulacak, yok cildim şey olacak. Ne olacak? Dur bakalım öbür doktor ne diyor, öbür doktor ne diyor? Tabii, kıyas yapıyorsun, lazım. Kıyas yapıyorsun. Sen şimdi bu kadar kıyasın. Çünkü neden? Sağlıktır, ciddidir, önemlidir diyorsun. Tamam, doğru öyle yapman lazım. Ama sen şimdi ahiret işine geldiği zaman oho, yılbaşı caiz, Noel caiz, tombala peki, caiz. Hocam, tamam. Bir hoca bunu dediği zaman aa kafama göre hoca şimdi buldum siz, diyorsun. Ya kafama sosyal medyadan dün tweet atmışsınız galiba. Yılbaşı ile ilgili. Bugün de birçok gazetede vardı internet medyasında. Hemen ana akım medyada bazıları bunu skandal olarak gösterdi. Skandal da. Muharrem Babayı da tam yanımız Rusya'nın bir şey, Rus sitesi de varmış. O da konu yapmış. Öyle mi? Türkiye'de Rus çalışan Rus sitesi konu yapmış falan. İşte efendim. Sputnik'tir. Ben sohbette ne ona diye yapıyorum. Sohbetin şeyi tweet atıyorlar arkadaşlar yani evet. Cümlelerimden. Hani birazdan şimdi onlara değineceğiz. Bu arada geçtiğimiz programda soru cevap şeklinde de çok güzel olmuştu. İnsanların kafasına takılan soruları da Cübbeli Hoca'ya buradan yöneltmiştik. O da çok faydalı olduğunu gördük. Buradan özellikle bakın arkadaşlarımız şimdi altyazı da veriyor. Cübbeli Beyaz TV etiketiyle, hashtag ile bize sorularınızı yollayın ki programda sadece elbette 2-3 saat boyunca yılbaşını konuşacak halimiz yok. Yılbaşını konuşacağız şimdi, onunla başlayacağız ama çok daha farklı soruları, çok daha ilginç soruları, kafanıza takılan soruları da bekliyoruz. Hocamız burada bizzatihi ben soracağım. Hem Instagram'dan hem de Twitter adresimizden bize ulaşabilirsiniz. İşte Cübbeli Beyaz TV etiketiyle ama özellikle yazmanızı söyleyelim. Çünkü o etiketten gelen sorulara bakıyoruz. Oradan aklınıza ne takılıyorsa sorabilirsiniz. Ama önce yılbaşıyla başlayacağız. İşte zaten tweetler de gelmeye başladı hocam. Evet, şimdiden TT olmaya başladık galiba. Haydi bismillah diyor herkes. Ve biz de başlayalım isterseniz hocam artık. Şimdi direkt hemen madem öyle dedik. İşte bugün gazetelerde de internet sitelerinde de vardı. Sizin demeciniz vardı. Ben dün mektubattan dersim vardı. Evet. Tesadüf mü diyelim? Yani bir senedir hemen hemen yapıyoruz. Birkaç ay ara verilmişti yazın. İmam Rabbani Hazretleri'nin işte halifelerine, talebelerine yazdığı mektuplar 3 cilt kitap olmuştur. Hı hı. İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehittir. Tabii Türkiye'de de çok etkisi olan bir zattır. Çünkü Nakşi tarikının meşayihinden olması, ayrıca kolbaşı müceddidiye ekolünün kurucusu olması, bir de itikatta müçtehit olduğunu biz kabul ediyoruz. İtikadi konularda yani fıkıhta müçtehit ayrı da. Hı hı. İtikadi konularda müştehit olması Türkiye'deki de birçok cemaatin elhamdülillah yani isimlerini vermeyeyim ama çok itibar ettikleri bir zattır. Bu cemaatlerin de tabii ya işte Yezid nasıl Yezid adını perişan etti, bu cemaat da cemaat da bütün cemaatlerin adını perişan etti. Hepsini. De neyse cemaat derken korkma şey etmeye başladık yani tabii ki ama yani Türkiye'de hizmet eden vakıfların diyelim dernekler mesela birçoğunda İmam Rabbani Hazretleri'ne, onun görüşlerine saygı duyarlar, tazim ederler. Süleyman Efendi Hazretleri cemaati olsun, işte TGRT İhlas grubu, efendim Hüseyin İlmi Işık Hoca Efendi'nin cemaati olsun. Zaten Adıyaman Menzil cemaati, İsmaila cemaati vesaire. Yani Topbaş Efendi cemaati gibi bütün kıymetli büyüklerimizin yani ehl-i sünnet çizgisine giden, vasatı, orta giden, adaletli giden efendim ana şey budur zaten Türkiye'de İslami şeyler. Elhamdülillah ehl-i sünnet üzerinde evet. Kuruludur. Bunlar hepsi İmam Rabbani Hazretleri'ne tabidirler. Yani İmam Rabbani Hazretleri nastır, delidir, hüccettir bizde. Tabi İmam Rabbani de ayet-i hadise dayanarak konuşabilir. Peki hocam, o da, yılbaşı kutlamak... Şey, benim dünkü dersim mektubat dersiydi. Her çarşamba ben Lale Gül'de mektubattan evet. Ders yapıyorum. Bu mektuplardaki yaptığım derse itikat mektupları. Şeyh-i Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin iki oğluna yazmış bir mektup ama bayağı bizim mektuplar gibi lahanalar oldu mu, sarı inek doğurdu mu şeklinde değil. Mektubun mahiyeti bir cilt kitap. Ve mektup da ne diyeyim, şimdiki kitap boylarıyla 30 sayfa eder. Yani 30-40 sayfalık bir mektup. Yani şimdi kitap böyle orada bile 15 sayfa, evet, uzun sayfada. Bir de Arapçada satırlar çok oluyor. Bu mektubunda tam da geldi bu haftaki dersimizin sırası, bir hasta ziyaretine gittiğini anlatıyor. Ve bu hasta ziyaretindeki bir adamı, efendim, baktım durumunu iyi görmedim. Manevi hali işte, çünkü son nefes, iman kurtarma tehlikesi var. Hepimiz hakkında da var bu tehlike. Kimsenin garantisi de yok. Tabii. İşte Allah Teala'ya kızdırmamak lazım meselesi buradan da geliyor. Çünkü insan çok namazlı, abdestli geçinebilir. İyi amellerle görünebilir, görüntüde. Fakat Allah kalbini biliyor, niyetini biliyor, içini biliyor veya gizlide ne yaptığını da bildiği için geliyor, insan son nefeste kafir ölebiliyor. Yani Müslümanlardan son nefeste Müslüman yaşayıp kafir ölen var. Ha, bunun aksine kafir yaşayıp kötü Müslüman amellerle Müslüman ölen de var. Çünkü bu neden? O da hasbelkader kafir ana babadan doğmuştur, kafir toprağı falan falan, ama iş geliyor, adamın bir iyiliği vardır. Bir fakire bakmıştır, bir yetime bakmıştır. O iyilik ona son nefeste iman nasip ettiriyor. Hani bir mecusinin Osmanlı toplumunda veyahut da işte bir İslam toplumunda yaşayan bir mecusinin, tabii kimse cenaze namazına gitmez. Çünkü Müslüman değil, Müslüman olmayan cenaze namazı nasıl kılalım? Fakat bütün komşuları, o zamanki ulema evliya cennette görüyor. Gecesinde. Cennette görüyorlar. Hmm. Ya bu da mı? İslam'a göre de, yani bizim inandığımız Kur'an'a, tevhide göre de bu cennete gitmeyeceğini Kur'an beyan ediyor İslam dışında ölenlerin. Ya diyorlar, sen nasıl bu işin, ne haldesin, nedir, şudur budur. Ya diyor, ben diyor çocuğum diyor Ramazan günü alenen ortada yemek yiyordu diyor. Müslümanların Ramazan'ına saygısızlık ediyor. Ben de şöyle bir çaktım diyor, böyle bir kenara çektim. Gel oğlum, içeri yiyorsan içerideysen ne yapacaksın? Millet oruçlu. Bakın şu anda Müslüman'ın çoluğu çocuğu, Müslüman'ın geçinen memleketteyiz, alenen suratına bakarak yiyor yani. Evet. Ha, Ramazan'ın orti programı çok yaşanıyor. Ramazan'da hürmet diye bir şey kalmadı. O gün o mecusi, ateşperest yani, çocuğunu içeri çekip de efendim hürmetli olalım, saygılı olalım dediği için, onu alenen yedirmediği için, ben diyor tam diyor vefat edecektim. Rüyada anlatıyor bunu ama bütün komşuları gördüğü için hüccet oluyor. Yani bir kişi görmüyor. Allah Teala herkese bu haberi gönderiyor. Çünkü rüya alemi ahiret aleminden bir şeydir. Açılan kapıdır yani. Öbür öyle midir? Nereden? Mesela rüyalarla amel edelim mi? Biz burada çok sorduk ama hani... Hayır, rüyalarla amel edelim derken Kur'an'a, sünnete uyan rüyaları alırız. Hmm. Ama ahiret aleminden açılan bir kapıdır. Ahiret aleminden haber neyle gelecek? Yani rüyalar, şimdi sen vahiy gelmez sana. Peygamber değiliz. Melekle görüşmüyoruz. Rüyalar çok ilhamlara sebeptir. Birçok insanı uyarıcıdır da, yönlendiriyordur da. Ve birçok insan ne tehlikelerden kurtuluyor rüyasına bakarak. Yani herkes yaşıyor bunu canım. Herkes şu anda kendinde yaşıyor bunu. Rüyasında doktor bulan var, adres öğrenen var, isim söylenen var. Yani bunları yaşamıyor muyuz? Ben de rüyalarımda bazı gördüğüm şeyler çıkıyor. Ondan sonra ben rüyalarımı ciddiye almaya başladım mesela. Öyle mi? Ciddiye alıyorum kendi rüyalarımı. Allah Allah diyorum, bir sıkıntı görüyorum, bir bilmem ne, ona göre bir tedbir alıyorum. Şuraya gitmeyeyim, şunu yapmayayım diyorum. Tamam, ayet değil, hadis değil ama ben kendime göre bunu denemişim. Çünkü hadis-i şerifte de lem yebka min el mübeşşirat illa rüya salih. Ya tabii salih rüya diyor. Ama bunlar müjdecidir, uyarıcıdır diyor. Şimdi o kişi diyor ki ama bu bizim kitaplarımıza geçmiş. Yani 300 sene, 400 sene evvelki kaynaklarda ben bunu görüyorum. 500 sene evvel. Bu yeni bir roman yazmadılar ki bunu. Bütün ulema kabulle karşılamış. Ben diyor tam ölecekken diyor bir ses duydum diyor. Ramazan ayına tazim ve hürmet ettiği için ona İslam'ı nasip edin, İslam'ı ikram edin. Yani melekler gelmiş artık son nefes. Ona İslam'ı ikram edin. Yani Allah, hidayet yaratan Allah. Orada ona ölmeden olduğu için kabul oluyor. Ölmeden olduğu için bak onun İslam'la müşerref oluyor. Yani şimdi burada bir mecusi, hayatı ateşe tapmakla geçen bir mecusi, Müslüman olarak ölüp de cennete direkte gidiyor. Çünkü günahı da olmuyor ya, son noktada iman ettin mi gerisi siliniyor. Ama bunu cennete. Bunu kimse denemeye kalkmaz tabii. Ben de sonuna kadar gavur yaşayayım da, yani her yol serbest yapayım da, son dakikadan sonra temizleniyor. Bu 40 senelik Müslümanlık daha zormuş demek ki. Çünkü günahım yığılıyor. Bunu bilinçli yapıyorsa zaten. O olmaz. Bir de son nefeste ne zaman geleceği belli değil. Böyle bir şeye kalkmasın kimse. Ama bunlar nasip kısmet işleridir. Ama 40 senelik, 50 sene, 80 sene Müslüman yaşayan, namazda abdesti geçiren biri de bu gibi Noel kutlayayım, yılbaşı kutlayayım veyahut da gavurlara benzeyeyim, benzeme hareketlerinden Rabbini kızdırırsa, son nefeste de imanı tehlikeye giren durumlar var. Şimdi mesela 220 sene ibadet etmiş Bersisa. 220 sene. 220 sene. Eski ümmet. Beni İsrail'deki bir ümmet. Şimdi 220 sene ibadet etmiş ama son nefeste kafir ölüyor. Kafir ölüyor. Bunu neden? Haşr suresinde, Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinde de buna temas ediliyor. Estağfirullah. İzgâle l'insâni kemeselis şeytan. İzgâle l'insâni kvur. Şeytan diyor insana der. Ölürken kafir ol der diyor. Bak. Müslümana da kafir ol diyor zaten. Çünkü o koma halinden yararlanmaya çalışıyor. Orada bile boş durmuyor yani şeytan. Esas son nefeste çok iman çalma gelir. Öyle mi? Hararet basıyor. Adam öbür tarafla bu tarafın arasında bir berzaha geçite girdiği için tam ölmedi, can çıkmadı ama artık koma aleminde oluyor, su içemez. Ama öyle bir hararet oluyor. Dünyanın ırmaklarını boğazına taksan adam susuzluktan yani kurtaramayacak. Şeytan ne vesvese veriyordu hocam? Ben seni kurtaracağım diyor, sana su vereceğim diyor. Bir bardak suyla geliyor. En sevdiklerinin suretine giriyor. Geçmişte ölmüş babanın, dedenin, kimi seviyordun? En çok anneannenin, bilmem kimin. Herkesin çocukluğunda bir etkilendikleri var. Benim Cahit dedem vardı mesela. Beni en çok etkileyen insandı. Şimdi evet, onun suretinde geliyor. Ondan sonra diyor ki, ya diyor ben diyor önce gittim diyor. Burada Hristiyanlık muteber diyor. Ben diyor Hristiyan olmadığım için çok sıkıntı çekiyorum diyor. Evladım diyor. Ama diyor Hristiyan ol, hakkın üzere gel diyor. Burada rahat edersin diyor. Yahudilik mutebermiş diyor ben. Neyse adamına göre, kimine göre. Bir de ben şeytanım diye böyle öcü gibi gelmiyor ki. Dedenin kılığına göre. Bunlar imtihan. Allah buna niye izin veriyor? Ya kardeşim imtihan son alemindeyiz. Son nefeste bile imtihan var. İmtihan, en büyük imtihan son nefes. Bütün evliya son nefesi imanla kurtarmak için dua etmişler. Koca Ali Adar Efendi Hazretleri 4 mezhep müftüsü 120 yaşında bütün evliya ulema ziyaretine geliyor. O zaman Osman'dan kalan en son o yaş itibariyle de bakiye, ondan ilerisi yok yani. Hepsine geliyor, bu dedenin imanla ölmesi için dua edin evladım. Bu dedenin imanla ölmesi için. Niye iman? Ebu Bekir Sıddık ya. Cennetle müjdelemiş. Ebu Bekir fil cennet. 10 kişinin, aşırının, beşlerinin başı. Kur'an'da mağara arkadaşı diye Kur'an'da bahsi geçen bir zat. Ama cennete bir adımı mı atsam güvenmem diyor ya. Çek o ayağını geri deneyebilirler diyor. O kadar ya. Ama diyor iki ayağımı atarsam ayet var, giren çıkmayacak diyor. Ve ölümsüzlük var diyor. Şimdi bu sahabe bu kadar korkarken, efendim Hazreti Ömer bu kadar bu hususta ağlarken, imanı kurtarmak için, bütün efendim 1400 senedir ulema, evliya, ya nereye gideceğimiz belli değil, sonumuzun ne olacağı belli değil diye sabahlara kadar bunlar, gündüzleri oruç, sabaha kadar uykumuz kaçtı diyor. Efendim keramet sahibi bir veli olmuş adam. Ama garantisi yok. Çünkü neden bir de bakıyorsun? Bersisa'nın kıssası var ortada şimdi. Bunlar Kur'an'da okumuyorlar mı bunlar? Bak adama kafir ol diyor. Ama burada tabii yine içki ve alkol meselesinden bir olay başına geliyor ama burada tabii kalbinde ne vardı? Hiç Allah'a isyan etmemiş. Mağarada itikafa girmiş. Ot yiyip dereden içiyor. Eski ümmetler öyleydi. Uzun ömürleri de uzundu. Yani şimdiki bizde 60-70, onlarda da ortalama 400-300-600 yaşayanlar var. Şimdi giriyor sırf ibadet yapıyor. Çıplak kadın görmüyor. Kadın görmüyor ki günah gitsin. Adam görmüyor ki gıybet etsin. Doğru. Öbürüyle muhabbet yok. Ticarete faiz yesin, rüşvet versin. Hiçbir günah yok göründü de. Yani ama bak son nefesinde buna tabii şeytan bununla çok uğraşıyor. Ben bunu içki kumar hakkında bir kitap yazdım son. Ne diyor hocam şeytan orada son orada nefesinde? Şeytan son nefesinden evvel şeytan buna evvela o zamanın şeyine hastalık çarpıyor. Çünkü şeytanın şeytan çarpması derler. Şeytan çarpması, cin çarpması bunlar mesela insanlar inanmıyorum diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne diyor ki efendim faiz yiyenler mahşere kalktıkları zaman اَلَّذ۪ينَ اَكُولُونَ رِبَا اِلَّا كَمَا يَكُومُونَ لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُونَ لَذ۪ي اَتَخَبَّتُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Şeytanın dokunmaları, çarpmaları vardır diyor. Şeytan çarpmış adam gibi diyor. Faiz yiyenler de kalkacak mahşerde ama ayağında dikine duramayacak. Tak düşecek aşağı diyor. Bir kalkacak, bir daha düşecek. Bütün millet diyecek ya bu faiz demiş, ağzı köpürecek falan. Şeytan çarpması Kur'an'da da geçiyor. E şimdi şeytan orada zamanın hükümdarının kızına musallat oluyor. Cin çarpması gibi olaylar şu anda da yaşanıyor. Bir de bakıyorsun tıbben bir çare bulunamıyor. Yok ya, tıbben teşhis olmadığı halde hayattan kopuyor mesela veya sıkıntı çıkıyor, bağırıyor falan filan. Ya bunlar biz rastladık da gördük de böyle yani insanlar. Cin çarpması, şeytan çarpması diye bir şey var. E olmaz mı canım? E Allah Teala müsaade ediyor. E şimdi kellediz tehvetüş şeyatını fil arzı hayran. Bu da ayet. Şeytanların diyor çöllere düşürdüğü efendim şaşkın vaziyette çöllere düşürdüğü adamlar gibi. Yani diyor. E bunlar Allah Teala bir misal verirken olmayan bir şeyi, hayali bir şeyi Kur'an'da misal verecek durum olur mu düşün itikadımıza göre? Evet. E şimdi bu ayetlerde de var ama orada hastalık veriyor şeye, kralın kızına. Ondan sonra da insan suretinde eski ümmetlerde cirit atardı çok. Aynı insan kılığında çok işler yapardı. Bu ümmette biraz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra biraz dolanım alanı azaldı. Yani ama yine insan azaldı suretinde gelebiliyor. Yani şu anda tabii hadis-i şerifte var. Ahir zamanda bazı hocalar çıkacak, vaaz edecek, konuşma yapacak. Şeceresini, aslını, neslini araştırın. Çünkü ahir zamanda şeytan kürsüye de çıkıp konuşma da yapacak insan suretinde. Sonra arıysanız nereden gelmiş bu diye bulamayacaksınız. Ama orada bir hatiplik yapacak sizi saptırmak için. Siz benden gelen ayet-i hadise iyi bilin. Onun için sonra çıkan bir şeyler olur. E bunlara itibar etmeyin. Yani sizi yoldan saptırmak isteyecekler. O hadiste var. E şimdi o kralın kızı bu duruma düşünce işte efsuncular, okumacılar, rukyeciler, çare, her türlü çarelere başvuruluyor. Bir türlü çare yok. Ondan sonra insan kılığında da geliyor. Diyor ki şu dağda ibadet eden bir mağarada bir zat var. Ya ver size adam 220 sene sırf ibadet etmiş. Adamın bir derdi yok ki bir şeyle ya. Ama işte şöyle bir şey var. Sen düz gideyim derken gelir sana tostlar yani. Gelir sana da tostluyor. Ama şimdi şu da var. Acaba niye sana tostluyor da öbürüne tostlamıyor? Onu da düşünmen lazım. Sende de bir gıcık var içeride. Bir şey çıkartacak ya Mevla. Vallahi muhricum ma kuntum tektumun diyor Kur'an. Gizlediklerinizi diyor Allah çıkarır diyor bak. Allah çıkarır. Bir bakıyorsun adam kılıklı ve şimdi FETÖ'yü görmüyor musun? Evet. 40 sene kürsülerde ağlamak, sızlamak, ulema evliya ayakları, kerametler, mesihlikler, mehdilikler falan falan falan. Patlattı mı Mevla? Patlattı. Çünkü sende gizli bir hainlik, vatan hainliği, bir Yahudi Siyonist dostluğu, bir Mossadlık varsa böyle kürsüde ağlamakla, sızlamakla evet kaç yüz bin kişiyi de peşine sürükledi, helak etti. Helak etmedi diyemeyiz. Ama çıktı mı meydana? Çıktı. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Hakim-i Tirmizi nevadir-i rusulde bu zikreder. Yani yedi kapının içine girseniz, kapının içine bir kapı daha, bir kapı daha, bir kapı daha, yedi kapının içinde zina yapsanız gizli, kimsenin de haberi olmasa dışarı çıktığınızda Allah suratınıza, kisvetinize giydirir diyor. O karanlığı millete ilham eder diyor. Ve yedi kapının içinde de gizli bir ibadet, bir hayır yapsanız kimse de bilmese ama Allah nurunu size giyindirir diyor. Sen çıktığın zaman da bütün millet sana hürmet etmeye başlar, seni sevmeye başlar. Ya kimse bunu bilmiyor ki. Hadi şuna yani gösterişe lüzum yok esasen. Evet. Zaten Allah gösteriş şey yapınca da Allah bir de rezil ediyor, tersine de dönüyor yani. O da ayrı bir şey. Ne kadar gizlersen o kadar açığa çıkarır diyor. E çünkü Allah gizlediğinizi açığa çıkaracak ayet var. Onun için bunlar gizli kalmıyor. Tabii Bersi Sa'da da acaba ben hiç günah yapmadım. Ya bütün millet günahkar içinden bu kafada mıydı? Onu mu düşündü acaba? Bu planları şimdi bilemezsin. Adam bakıyorsun evliya kılığında ama milleti horakır görüyor. Bu içki içiyor, bu zina yapıyor. Allah belanızı versin bilmem ne, ne günahkar adamsınız falan. O kafa hiç iyi bir kafa değil. Onun sonu öyle gidiyor. Mesela İbn-i Kesir tefsirine geçen bir hadis-i şerif var. Çok mühim. O hadis-i şerifte diyor ki geçmiş ümmetlerde yine biri adama gidiyor vaaz ediyor arkadaşına. Diyor ki mesela içki içme diyor veyahut da zina yapma diyor. Adam diyor Allah affetsin ben diyor günahlarım oluyor diyor nefsime uyuyorum falan filan. O ona nasihat ediyor. Tamam nasihat edeceğiz. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. En büyük vazifemiz. Bunu yaparken efendim en sonunda ya sen Allah adına niye hüküm veriyorsun ki kardeşim? Galeyana mı gülüyor? Sinirim bozuluyor. Neyse bir kendine nefis giyse kibir giriyor işte. Diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Şimdi bak. Vallahi yemindir. Allah adına yapıyor. Bir de Allah'ın affetmeyeceğine de yapacağım. Vallahi yemeyeceğim dersin yemezsin. Ya şirk değil demeyelim ama yalan yere yemin. Allah adına yemin etme yetkisi sana verilmemiş. Mesela sen kendi adına yemin edersin. Yemin etmemeli. Yemini ağzınıza alıştırmayın buyuruyor. Ama mesela dersin ki vallahi ben bu adamla bir daha görüşmeyeceğim. Evet. Ama bu senin kendi yapacağın bir işte sen kendine bir engel koyabilirsin. Sen Allah'a nasıl engel koyabilirsin? Vallahi Allah sana rızık vermeyecek. Ya şimdi sen, Allah'ın hazinelerinin anahtarlarını sen mi açıyorsun, kapatıyorsun? Ehum yaksimune rahmete rabbik diyor. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar diyor Mevla ya. Ne karışıyorlar benim rahmetimi kime vereceğime, kime vermeyeceğime. Ha Allah Kur'an'da açıklıyor, şirk koşanı affetmeyeceğim. O Allah'a dayanarak orada yemin edersin. Sen şirk koştuğun sürece Allah seni affetmez. Vallahi de derim bak, başım ağrımaz. Çünkü innallâh lâ yaghfurun yuşrak gibi. Allah'ın kelamı var ki kendine ortak koşulmasını bağışlamayacak. Bu başka bir şey. Ama adamın özel günahları var. Mevla sana ve yaghfuru madûne zel kelime yeşâ. Şirkin dışındakileri dilediklerime bağışlarım diye açık kapı bırakmış. Ha tabii tevbe edersin, şefaat erişir. Şirkin dışındakileri diyor. E sen de adama diyorsun ki vallahi Allah seni affetmeyecek. Deyince Allah Teala o zamanın peygamberine vahiy gönderiyor. Eski ümmetlerde böyleydi. Zamanın peygamberi, o zaman da kabile şey 224 bin peygamber. Böyle evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi herkes milyarlara kıyamete kadar ümmetine gelmemiş ki. Belli bir ümmete gelmiş. Kâne nebi ba'su ilâ kavmi hassa. Özel kavmine gönderilirdi bir peygamber. Ve bu'ithu ilennâsi âme. Ben bütün insanlara, cinlere gönderildim. Peygambere vahyediyor. Peygamber de geliyor sana mesela. Sizin mahallede olduğunu düşün. Çünkü o zamanki bir kabile, şimdiki İstanbul'daki bir mahalle kadar bile nüfusu yok. Geliyor, peygamber kapını çalıyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Böyle çok oluyordu. Eski ümmetlerde, hadis-i şeriflerde görüyoruz bunu. Diyor ki Mevla senin hakkında bana haber gönder. Allah, böyle özel sana Allah'tan haber gelebiliyor. Buyurun diyor. O da Müslüman adam, peygambere tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala diyor, kasem etti, yemin etti. Bu kulum nasıl benim adıma, benim o kulumu affetmeyeceğime dair yemin edip de benim rahmetimi kısıtlıyor. Allah da yemin etti ki o kulunu affetti, seni affetmeyecek diyor. Halbuki sen ulema evliyasın, hiç günahın yok. Herife çok kızdın, bozuldun. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Yıllarca ama, ibadet etmişsin. Bu hak sana verilmemiş. Allah'ın ve rahmeti ve saat külle şey, rahmetim her şeyi kaplamış buyurduğu rahmeti daralana sıkıştıramazsın. Ama onun buyurduğuyla duyurursun. Şirki affetmiyor. O buyurdu. İnnallâh lâ yuhlifül mi'ad. Allah sözünü bozmaz. Şimdi ayetleri bildiğin noktada sapıtma şansı kalmıyor. Hadis-i şerifleri bildiğin noktada. Ama cahilliğin işte böyle. Şimdi orada bersaysan ne yapmış acaba? Yani içinden ne geçirmiş? Veya kim, ya bu günahkar insanları ya Rabbi helak etme demiş. Efendim ben hiç günah yapmıyorum ya, bunlar niye yapıyor mu demiş. Kibirlenmiş olabilir belki. Olabiliyor. Zaten nokta buradan geliyor. Bir de dağda evliyalık zor. Gel de şehirde evliya ol derler adama yani. Şimdi her taraf çırılçıplak bilmem ne, ona bakma, buna bakma, başına bakma, bacağına bakma, önüne bak. Ondan sonra her taraf dırdırdır, konuşma, gıybete girme, konuş ama dedikoduya girme, gıybete girme, yalana girme, rüşvet alma, faiz yeme. Her şeyin dürüst ol, doğru ol. Yani bizim yaşadığımız modern zamanlarda mesela derler ki ahir zamanda bir taşı bile yerine alıp bir yere attığında sevaptır bu. Sevaptır tabii. Çünkü bizim, ahir zamandayız. Bizim ümmette tabii az işe çok müjde var. Az işe çok müjde. Zorluktan. Yani gariplikten. Hakikaten şöyle ki biz ahir zamanın da beter zamanındayız. Bizimki ahir zamanı da geçti. Kıyametin yaklaştığımız bir noktadayız. Onun için zorlaştı yani İslam'ı yaşamak. İşte Bersisay orada o kralın kızına çarptırıyor, hastalık verdiriyor. Tıp bende yani o zamanki hekimler çok baş edemiyorlar falan filan. İnsan kılığında geliyor arzu halci gibi. İşte orada neyse vezirlemiş oluyor. Kimle elçi görüşüyoruz o zamanki usule göre haber gönderiyor. Bir dağda bir evliya var. Bir nefes etse bu iş biter. Ondan sonra o kızı oraya götürtüyor. O kıza efendim bunu okutturuyor, ediyor. Şifa buluyor, Allah yaratıyor tabii ama şeytan işine gelmiyor. Kralın işine geliyor, şeytan işine gelmiyor. Çünkü bir fesat çıkartamıyor. Çünkü önüne bakıyor, kimseye bakmıyor, okuyor, şey diyor. Hayatta mağarasına adam gelmemiş adam. Nereden çıktı bu diyor ya, kral gelmiş falan. Hiç sevmiyor ki, istemiyor ama ondan sonra o bir daha çarptırıyor bilmem ne. Tekrar getiriyorlar çünkü baktılar ki tedavi oldu. Bu sefer daha bir musallat oluyor. Ve bir zaman lazım, burada kalması lazım. Burada yanında kalması lazım falan. Şimdi bu mesele böyle olunca efendim ondan sonra tabii sara gibi olduğu için çarpma hadiseleri üstü açılıyor, başı açılıyor bilmem ne, bacağı görünüyor. Adam efendim geliyor bak 40 sefer içine ve çünkü yalnız kalmayacaksın işte. Mesele hep şeriatı muhafaza. Şeriatı muhafaza etmediğin zaman Kur'an'ın şey halvet. Bir kadından mahremin olmayan bir kadından bir odada kapalı, bir kapı kapalı noktada halvet deniyor buna. halvet olmak yani tenada kalmak. Mesela bu haram. La yahluvenne ahadukum bi imraatin. Sahih hadiste. Sakın biriniz bir kadından teke tek kalmasın. Arada şeytan üçüncü olur. Arada şeytan üçüncü olur. Çünkü hiçbir şey yokken geliyor ona vesvese veriyor. Bu adam seni çok beğendi. Öbürüne gidiyor kadıncağız seni çok beğendi. Aa, onun için diyor. Ha benden öyle şeyler beklemeyin. Ya kardeşim tamam da sen niye zehri deniyorsun? Evet, niye o yola giriyorsun? Ha yani bu zehir zehirler. Beni zehirlemez. Ya kardeşim belki senin bünyende o etkiyi yapmaya da bilir. Ben bir şey demiyorum. Denemeye hacet var mı? Yani iki bir kadın ve bir erkek odada baş başa kaldı. Halvet haramdır. Şeytan şey şeytan zaten orada var. Cirit adı herkesin yanında şeytanı da. Nasıl melekle geziyoruz aynı zamanda şeytan var mı şu anda? Öyle mi? Ama melekler var tamam onu biliyoruz ama şeytanlar da var. Şimdi ve inni aleyküle hafizin kiramen katibin alemine ma tef'alun. Şimdi bu ikilidir. Bu imtihan dengesi hep ikilidir. Sağ, sol. Eshabul yemin, eshabul şimal. Sağ hesabı, sol hesabı. Mesela şunu derler hep işte sağ taraftaki melek iyi melek, sol tarafta kötü melek vardır. Yok kötü o melek, şey. O kötü melek değil. Yazıcı melek, hafaza melek yaptıklarımızı takip ediyor ve yazıyor. Kötüleri yazıyor. Sağ sevapları yazıyor. Öbür melek kötü değil ama kötülükleri yazıyor. Hmm. Görevi kötülükleri yazıyor. Ama bir de şeytan var yanımızda sürekli. Şeytan ve men yaşu an zikri rahman yukayızlehu şeytanen fevelev karin diyor Kur'an. Benim zikrimi biraz unutsa diyor, bir saniye bile diyor İmam-ı Gazali. Lah zaten. Bir saniye bile Allah'tan habersiz olsa, şu anda bir anda Allah'ı unutuyoruz ya. Aa kahve ne güzel, çay ne oldu, şunu. Mevla'yı unutmak Mevla istemiyor. Unuttuğun anda, oho biz zaten hatırladığımız yok ki unutalım diyelim yani şimdi. Adam 3 saat sofrada kalıyor, bir defa besmele aklına gelmiyor ya. Ha şimdi benim unuttuğu zaman diyor, bir şeytana hemen takarız, musallat ederiz. Fevelev karin, o onun en yakın arkadaşı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de musallat edildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o cin esteme şeytani benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Yani cin Efendimiz'e de musallat olan cin Müslüman oldu o cin. Ben şerrinden kurtuldum diyor. Peygamberimize bir cin musallat oluyor hocam. O, ya cin zaten onun da yanında var karini yakını yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyinin artık nurunun bereketi vahyin desteği oldu. Vahyin teyidi. O cin Müslüman oldu diyor daha bana kötü bir şey söylemiyor. Yani kötü telkinde yani bulunamıyor. Çünkü peygamberle masumluk ismet sıfatı var. Ama mesela bir gece bir cin musallat oldu. Diyor tefellet aleyl ifritun minel cin el bariha. Buhari hadisidir bunlar. Hepsi okuduklarım hep sayı kaynaklar yani. Dün gece diyor bir cin bana musallat oldu. Liyakta aleyh salat teheccüd namazımı bozduracak. Beni bir sıkıştırdı diyor. Ondan sonra hemen namazı bitirip etmez bunu bir yakaladım diyor. Mescidin direğine bağladım diyor. Ama diyor fezekertu kavlehi Süleyman. Süleyman peygamber kardeşimin sözünü hatırladım. Duası var Kur'an'da da geçiyor. Rabbighfirli ve ebli mülken la enbeghi li ahadin min ba'd. Ya Rabbi beni bağışla diyor ve bana diyor öyle bir mülk ver ki benden sonra kimseye gerekmesin, layık olmasın. Şimdi orada diyor bu cini bağlarsan bu Süleyman Aleyhisselam bu cinlere hüküm sürüyordu. Ben şimdi onun mülkünde, saltanatında benden sonra kimseye verilmesin dediği için duasını bozmayalım Süleyman kardeşimin diyor. Onun için eğer diyor şey etseydim diyor, çözmeseydim bağını diyor. Çünkü sen biz mesela bir cin olsa, bize musallat olsa şeytan. Hangi direğe bağlı? Nasıl bağlayacağız? Nasıl yakalayacağız yani? Mümkün mü? Bizi var ya nereden nereye götürür getirir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii o güç verilmiş. Medine'de caminin direğine bağlanın diyor. Sabah bütün Medine'nin çocukları gelip maskara yapacaktım onu diyor ama diyor. Oynatacaktım hepsini gösterecektim, tükürtecektim diyor. Fakat diyor Süleyman kardeşimin sözü yerde kalmasın, duası kabul olmuş diyor. O duaya müdahale etmeyelim diyor yani. Onun alanına girmeyeyim dedim diyor. Saldım diyor. Şimdi şeytanın bunları bilmezsek Bersisa 200 sene ibadet etmiş de şeytan ona nasıl musallat olmuş? Yani şimdi burada bir şeyi de anlatırken 40 tane delilini getiriyorum ki şimdi müdellel olsun. Evet, yani öbür ki şimdi bu tip şeyleri hurafet, acaba sayı hadis mi diyorlar? Abicim hurafet diyecek. Bak şimdi deminden beri 15 ayet oldu yani. Evet. Çünkü mecburum. Hocam siz bunları konuşurken önümde 1500'ün üzerinde tweet var şu anda. 1500'ün üzerinde soru ve tweet var. Tevkif olmuşuz. Bununla ilgili söyleyenler var. Onu nereden biliyormuş diyenler var. Ama işte nereden geldi bu hadis yani, diyorlar. Kim söylemiş bunu diyorlar. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra kaynak vereceğim. Diyor ki kaynak. Adama diyorsun Ebu Naim diyor. Hilyetül Evliya'da var. Yok diyorsun Bukhari'de var. Bukhari ne diyor? Pirenin anası. Bukhari de bilmiyorsan. Ebu Naim'i bilmiyorsan. Ebu Şeyh'i bilmiyorsan. Dediğim sana ya Musannef bilmiyorsan, İbni Ebi Şeyh bilmiyorsan, Abdurrazzak bilmiyorsan yani Bu kadar hadis kaynağı veya ulemanın evliyan kitapları. Ben sabahlara kadar, dün gece sabah 7'ye kadar ben çalıştım sabahına. Hocam hiç uyuyor musunuz? Uyuyorum gece... birkaç saatler, uyuyorum tabii. Ama ben binlerce cilt kitap böyle geliyor, böyle gidiyor. Böyle geliyor, böyle gidiyor. Ve devamlı da bütün dünya çapında basılan yeni kitapları takip ediyorum. Onlar da yetmiyor. Basımı bana ulaşmıyor. İnternette varsa indirip cilt yapıyorum. Maşallah. Onlar da yetmiyor. Maktutat ve yazmaları takip ediyorum. Amerika'nın bilmem Oxford'un kütüphanesinde bir yazma Arapça bizim eserimiz çıkıyor. Hiçbir kütüphanede yok. Çalmış götürmüş ya. İngilizler hep İslam alemi sömürdüğü için. Çoğu kaynaklar oralarda çıkıyor. Oralardan yazmanın mikrofilmini çektiriyoruz. Veyahut efendim o indirilebiliyorsa indiriyoruz. Ben bu kadar araştırma yapacağım. Konuşurken sen oradan çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun, otur de, nereden biliyor diyorsun. Ya kardeşim okuyorum da biliyorum. Sen de oku, sen de bil. Ama senin zaten Arapça anlamıyorsun, kaynakları bilmiyorsun. Bileni de dinlemiyorsun. Hocam, o zaman mesela uydur. Bir süredir yakından tanıma fırsatı elde ettim. Mesela siz internette çok açıksınız. Yani interneti çok faydalanıyorsunuz. Bununla ilgili bir ekibiniz var. Ya faydalanıyorum derken ben şey adama hepsine bakıyorsun. Bir şey anlatıyorum. O orada kalmasın istiyorum. Şimdi herkes şu anda burayı dinleyemeyebilir. Evet. Ama bu ilim kalıcı olsun. Siz için bunu YouTube'a atarsak bunu kalıcı olur. Parçalattırıyorum. Hemen programdan sonra. Bir de şu var 3 saat konu. Adamın bu konu neresinde geçti? Adam oturup 3 saat. Tabii. Gerçi benim sohbetlerimde şöyle bir şey var. Benim siteyi takip edenlerin ilgisini çeken. Yahu diyorlar küçük 5 dakikaya bölüyoruz, 3 dakikaya bölüyoruz, 10 dakikaya bölüyoruz, başlık yapıyoruz. O videonun izlenimine bakıyoruz. Efendim 100 binde, 200 binde, 300 binde kalıyor. Sohbetin tümü, 3 saatin tümü ne akış varsa tümü hepsinden fazla çözüyor. Bazı videolar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon ama tümünü izlemişler. Tümünü. Ha tümün yani başkasında olmayacak iş. Evet. Başkalarında da küçük parça ilgili alanına girer. Ben yine kolaylık olsun meraklısına diye onları da başlık yaptırıyorum, böldürüyorum, şey diyorum. Neden adam? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cin musallat oldu. Allah Allah nasıl iş ya, doğru mu değil bu mi? Bu enteresan bir şey, ben bunu mesela bilmiyordum. Buhari yani Kur'an'dan mesela. Sonra en sahih kaynak. En sahih kaynak. Şimdi geri kalan okuduklarım hep ayet okuyorum, hadis okuyorum. Hadisleri de Buhari'den, Müslim'den yani Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tisa tabii 9 kitapla 6 kitapla sınırlanacak halimiz yok. Ya yüzlerce binlerce sahih kaynak var hadiste de efendim. Ama şimdi burada Allah Teala bir adamın imanı son nefeste efendim alıyorsa mutlaka o adamın namazlı abdestliyse de mutlaka Allah'ı kızdırdığı Celle Celaluhu bir pisliği var. Bir pis itikadı, pis ameli var. Bir pis fikri, kötü niyeti var. Çünkü Allah Teala kuluna zulmetmez. Evet. Öbürü de diyorum ya gavura iman nasip ediyorsa son dakika onun da bir iyiliği var. Biz buraya nasıl geldik? Bu arada şimdi, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Cübbeli Beyaz TV etiketiyle sorularınızı mutlaka bekliyoruz. Zaten geliyor. Biz buraya nereden geldik hocam? Ya yılbaşından geldik aslında. Yılbaşından getiriyorum yani. Evet. Şimdi yılbaşından geçiyoruz. En sonunda yine yılbaşına ancak geliriz. O ayrı bir şey. Böyle gidersek tabii. Ama sen... Hocam süremizin sonu yok. Ucu açık bir program. Ya olsun biz ne yani insanlar... Sabah namazı da artık biraz geç okunuyor saatler nedeniyle ama... Oo sabah namazı nerede gideceğiz ya? Gidemeyiz. Sabah namazı 7'de imsak oluyor. Evet. Bu saatler biraz insanların dengesini bozdu hocam. Bu sefer öyle oldu. Karanlık, geri alıyorlardı her sene. 8'de aydınlanıyor. Şimdi saat 7'de trafik tıkanıyor. Aynı akşamın 6'sı gibi. 6'sı gibi. Tabii 7'de tıkanıyor. Sabah namazı vardı ama camilerde o saatte sabah namazı diye hiçbir araba görmüyorduk yani. Ama şimdi herkes işe gittiği için iş karanlık. Şimdi sabah namazı kılmak daha artık çok kolay. Eskiden bahanesi vardı. Ya çok erken uyanamıyordum ama şimdi artık kılmayanı hatta camiye gidip cemaatle kılmayanı da yani Mevla bayağı bir tartaklar. Çünkü bu artık yani nedir, uyku mu kaldı ya, saat 8'de gitsen camiye cemaate yetişiyorsun. Evet. Buna kolaylık oldu biraz ama belki bir daha sene yapmayacaklarmış diyorlar. Geri alacaklarmış. Pişman oldular herhalde. Bakanlığı okuldan bir açıklama geldi. Henüz öyle bir geri alma gibi bir durumumuz yok dediler. Böyle devam öyle edeceğiz. Öyle mi? Valla benim hoşuma gitti. Dediler. Bana çok çalışma imkanı çıkıyor gece vaktinde. Ondan sonra şimdi Bersizay'ın yanında kadını bıraktı. Ondan sonra kadının bir tarafını açtırdı saralı vaziyette. Orada bak bakma mücadelesi bayağı verildi. Ama nereden geldin buraya? Ya sana diyorlar ki bir kadından tek başına kalma. Evliyaysan da güvenme. Kerametin de varsa güvenme. Kalbim temiz numaraları yapma. Hatta ben geçen kitapta bu kalbim temiz lafına kadar tehlikeliymiş biliyor musun? Adama diyor eğer ki diyor bu haramdır, bu günahtır dediğin zaman diyor ki yani haram demek, günah demek ayet hadise bağlı tabii, kimse kafadan bir şey haram edemez. Adam derse ki diyor sen kalbe bak ya, benim kalbim temiz. Kalp düzgün olsun. Boş ver bu işleri hoca. Hocam onu o kadar çok diyen ama var ki şu anda. Ama ne olduğunu söylüyor biliyor musun? Kafir olur diyor bunu. Öyle diyor. Mi? Niye kafir olur diyor? Niye? Çünkü eğer diyor mesela içki içmek haram dedi sana. Veya zina haram dedi. Yani haramlığı kesin sabit. Şimdi midyeyi konuşmuyoruz. Sen şimdi orada midyeyi de şey yapabilirsin. Ama yani midye gibi ihtilaflı. Yani anlatabiliyor muyum? İşte onu soracağım midyeyi. Kalamar hocam. Gibi. İhtilaflı konuyu konuşmuyoruz. İçki gibi yani dört mezhepte. Dört mezhebini bırak, 40 mezhepte. Yani içki gibi, faiz gibi, zina gibi ayetle, hadisle sabit olan bir haramda. Adama diyorsun ki kardeşim işte bunlar haramdır, günahdır, uzak durmamız lazım falan. Bu adam bunun üzerine kalbin düzgünlüğü muhtemelen, kalbe bak dediği zaman şunu demiş oluyor. Yani senin bu dediğin Allah'ın ayeti, hadisi önemsiz. Bunlara bakılmaz. Bunların da şeriatın zahiri naslarını iptaldir diyor. Hocam çünkü bu kalbim neden? Temiz lafı birçokları için bir kaçış aslında. Ya benim kalbim temiz canım diyor. Ya tamam, şey olmaz bana diyor. Kalbin temiz diye sana bu haram helal olmuyor ki. Ben sana haramı anlattığımda sen şunu diyebilirsin. Ya kötü niyetli değilim, iyi niyetliyim, kalbim temiz. Evet haramı da biliyorum, kabul ediyorum. Allah kurtarsın. Allah tevbe nasip etsin. Bunu diyene ben bir şey demiyorum. Ama adam şunu diyor, kalbin temizliği muteber, öbürü haram helal, yok boş o işler diyor, boş. Kalbin temiz olduktan sonra haram yok oluyor yani. Bana haram yok diyor, niye kalbim temiz? Ne olacak? Bütün kadın kız dolmuş, herkes de tokalaşır. Ya kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı temiz? Ayşe anamız diyor, malemiş et yedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedem râtillâ temlükü rikkâ kattu. Yani nikahına malik olmadığı, hiçbir kadına Resulullah'ın eli değmedi. Mahremi olmayan. O mesela çok soruluyor. Tokalaşma, yani, kadın erkeğin tokalaşması. Haram. Haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla sizin biriniz diyor ateş gözünü eline alsın da yabancısı olan, mahremi olmayan bir kadına dokunacağına ateş gözünü alsın, elini yaksın, elinde tutsun diyor. O kadar. Tabii hadis-i şerif var. Senin için kainatın efendisi tokalaşmıyor. Biat kadınlarla sözleşme. Hani biat biliyorsunuz böyle olur, antlaşmayla olur. Erkeklerde musafayla oluyor. Ama kadınlar biatında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir suya mübarek elini soktu. Çıkarttı. Ondan sonra kadınlar o suya elini soktu. Bir sözleşmenin şeyi bakımından, sembolik durumu bakımından. Ama elini tutmadı kimse. Yani şimdi kalbim temiz lafındaki Resulullah'tan daha mı temizce? Ama o yapmadığı bir işi. Sen yani bırakın bu işleri. Şimdi harama, helalı bırakın bu işleri diyen kafir olur. Kafir olur. Onun için kalbin temizliği muteber derken eğer maksadın haram helal mevzu bahis değil. Benim için haram helal mühim değil. Kalbin temiz olduysa haram helal yok. Nasıl oluyor yok ya? Allah'ın şeriatının hükümleri var, hududu var, sınırları var. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bak bir kadın bir erkekle halvette kalmasın. Bu haramdır. Ha, orada mağarada bıraktırdı. Ondan sonra oradaki günler geçince bir bacağını veya bir açık yerini gösterdi. Onu bir görme zaten. Gördükten sonra da yani kendine göre adam zaten kadın görmemiş 200 sene. Ondan sonra kalbinde bu sefer ne yapıyor? Şimdi kurmaya başlıyor. Başlıyor kurmağı, kaldırmağı, vesveseyi, vesveseyi sıkılıyor. Bu noktada bu anneniyatinde getiriyor, götürüyor işi zinaya düşürtüyor mu? Evet. 220 senelik günah yani zahiri planda göz açıp kapayacak kadar isyan etmemiş bir insanı, ya bunu kıssaları tefsirlerde geçiyor. Ben bu usta birkaç tane daha kısa var. Bu içki kumarla ilgili şey de çok önemli. Yani imansız ölme tehlikeleriyle ilgili bu içki, kumar ve uyuşturucu. Onu mesela çok soran vardı. İçkili öldüm, imansız mı öldüm? Burada kalın hocam, reklama gidelim. Bunun cevabını tamam, reklamlardan tamam. Sonra verelim. Tamam, biraz tamam. Şey gibi oldu ama. Tamam tamam, Bersin Sahne'nin o sonunu da bitirelim. Ne oldu baş sonu? Evet, onu da bitirelim. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Ne var ne yok devam ediyor reklamlardan sonra. Karşınızdayız. Beyaz TV ekranlarında saat 23'te başladık. Sosyal medyada program aldı başını gitti. Üst sıralardayız Twitter'da. Cübbeli Beyaz TV'de etiketiyle bize ulaşıyorsunuz. Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte biraz... Yeni yıla, 2017 yılına sadece 2 gün kala yeni yıl adetlerini konuşacağız. Aslında ilk girizgahımız da tam da öyleydi. Ama yarıda kaldık. Konu şundan geldim. İmanının kıymetini bilmek lazım. Hı hı. İmanla ölmek için özel gayret göstermek lazım. Şimdi bu kafirlere benzeme sonunda noktayı oraya götüreceğiz tabii. Şimdi kafirlere benzemek de imansız ölmenin en büyük sebeplerinden. Şimdi biz... 220 sene ibadet eden adam son nefeste imanı kurtaramıyorsa da ne anlatmak istiyoruz? Yani korkmak lazım. İmanın kıymetini bilmek lazım. Ben nasıl olsa Müslüman doğdum. Müslüman yaşarım, Müslüman ölürüm diye bir garantimiz yok. Hal böyle olunca yine o benim içki kumar kitabımda tabii 300 küsur sayfa. Orada satrançlar, tavlalar, tombalayı da onları yazdım. Onları da soralım hocam birazdan. Tombaladan girdik mi? Kitabı da yanımda getirmedim. Her şey de kafamda değil ki kardeşim ya. Şimdi ben ama, satranç, tavla onları soracağım birazdan ama o zaman. Şimdi hemen sorma. Kitap, hemen sormayacağım. Kitap yok, yanımda yok. Da değil. Kitap hemen da zor gelmez artık. Da artık onu da biraz kitaptan okusunlar da hatırımda kaldığı kadarıyla. Yani şimdi kafirlere teşebbüh diye İslam'da en tehlikeli konulardan biri benzemek. Benzemeye çalışmak yani. Benzemeye çalışmak, gayret göstermek. Niye kafire benzemeye çalışıyorsun abi? Kılığına, kıyafetine, saç tıraşına, bilmem nesine, efendim giyimine, kuşamına, evlenmesine, boşanmasına veya neyse örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine nedir yani senin zorun? Bayramına, seyranına yani. Bayramın mı yok? Dini bayramlarımız var, milli bayramlarımız var değil mi şimdi? 30 Ağustos, Zafer Bayramı. Evet. Şimdi milli bayramlarımıza da vermişim. Çünkü neden? O kadar insan şehit olmuş, efendim vatanı kurtarmışlar. Bu bayram yani. Kutlanılabilir. Ama bizim hem milli hem efendim dini bayramlarımız mevcut iken yani gavurların bu kadar örfüne adetine uymak yani o noktaya getireceğim şey. Ama işte imanın kıymetini bilmeyen yani ben Müslümanım hacı hocayım lan kurtaramayabilir yani demek istiyorum. Reklamlardan önce o bir soruyu sormuştum tam hocam. Dedim ki Müslüman içkiliyken öldü. Ya şimdi içkiliyken ölene ne olur? Biz kafir öldü diyemeyiz. Çünkü ayıkken ki son durumuna bakarız. Son durumu Müslüman değil miydi bu adamın? Diyelim ki Müslümandı. Müslümandı. Müslümandıysa innevel ibratül gâtim itibar sonadır. Fakat şimdi hadis-i şerifler, sahih hadis-i şeriflerde tehdit var. Şimdi bazı hadisler tağliz ve tehdit için varittir. Yani direkt mana verilmez ehl-i sünnete göre. Çünkü şirkten başka her şey affa kapsamına dahil olduğunda ayet olduğu için. Şirkin dışındaki her şeyi affedebilirim, dilediğim için affederim buyurulduğu için. İçki içmekte şirk olmadığından, Allah'a ortak koşmak olmadığından. Ama hadis-i şeriflere geldiğiniz zaman ne diyor buyuruyor mesela? Ne buyuruyor? لَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ يَزْنِي وَمُؤْمِنِ Mümin zina ederken imanlı olarak zina etmiyor. Şimdi gel bakalım manaya. Sayı hadis. Yani o anda iman nuru ondan alınıyor diyor. Hani iman alınıyor deyip de gavur demiyorum. İman nuru alınıyor diyeceğiz o zaman. Ne diyeceğiz bu hadise şimdi? وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَمُؤْمِنِ Şarap içerken, içki içerken de mümin olarak içmiyor. Şimdi bu hadis-i şerif tehdit makamında varittir. Yani korkutuyor. Evet. Diğer hadis-i şerif innel iman bi menziletil kamiz takmisuhu merraten ve tenzi'uhu merraten. İman gömleğe benzer kah giyersin kah çıkarırsın diyor. Buradaki iman nurundan bahsediliyor. Senin itikadın duruyor. Sen helal harama inanıyorsan helal harama inanarak zina yapan da hoş. Zaten helaldir inansa kafir olur. Haram olduğunu bildiği zaman buna imanını soydu çıkarttı diyemeyiz. Ama iman nuru ondan alınıyor. Çünkü o iman nuruyla o işi yapamazdı diyor. Eğer o imanın nuru onda kalıcı olsaydı o noktada diyor, onu engellerdi, durdururdu. Yapma etme gitme sen, kainatı yaratan Allah seni görüyor. Sen Allah'ın huzurunda nasıl bunu yapıyorsun? Demek sana böyle bir uyarıcı gelmiyorsa içinden, kalbinden, ruhundan. Bu uyarıcı yani devre dışı kaldı ki sen bu günaha düştün. Bu uyarıcı devre dışı kaldığında da demek nur yok. Yani bu uyarıcının olmaması, seni durduramaması, seni o haramdan engelleyememesi iman nurunun zayıflığına delalet ediyor. Ha biz kafir demiyoruz çünkü bu hadis-i şeriften dolayı. Çünkü neden? Ayet diyor ya ben şirkin dışındakileri dilediğim için bağışlarım. Oradan çünkü şirki bağışlamıyor. Bu da şirk yani değil. Yani alkollü olması bağışlanabilir bir durum. Şöyle. Mağfiret sahasına giren günahlardan şirk gibi değil. O zaman iman ama burada son nefeste Allah'ı gazap ettirir de sen bu içkiye niye böyle bu kadar müptela oldun, sen niye bırakmadın, tövbe etmedin. Mevla'yı kızdırır da çünkü İmam Rabbani ulemadan şunu naklediyor. Fakat kâlel ulema el-israru ale's-sagîri yutîlel kebîr. Alimler buyurdu ki küçük günahlara devam büyük günah çeker. Ve'l-israru ale'l-kebîr yutîlel küfr maazallah. Büyük günahlarda ısrarcılık, hani insan bir iş kişi bir şey olur falan, tövbe kapısı açıktan da devamlılık maazallah imansızlığa çeker diyor. Çeker. Çünkü bu ne gibidir? Posta şey yani. El mâsedü beridül küfrü. Günahlar küfrün postasıdır. Mektup geliyor kafirlikten diyor. Şimdi buradaki durum şu. Adam devamlı kadına kıza şehvet nazarıyla, yani kastediyorum tabii, kötü gözle, affedersiniz, bakarsa devamlı yoldan geçen, yolda oturmuş, ona bakıyor, buna bakıyor, bir öyle. İnsanın namuslarına, birisinin kanı mı, birisinin kızı yani. Evet. Efendim, o da açık gezmesin. Var mı öyle bir şey ya? Açık gezmesin, keşke gezmesin. Onlar da günaha girmesin ama sen de bakma. Onu açık gezmesiyle senin günahının ne alakası var? Sen efendim çarşaf giyeni de çarşafına içinde ne var diye bu niyetle bakamazsın ya. Yani kapalıya da bu niyetle bakamazsın kötü gözle. Dolayısıyla efendim kullil mümini yahuddu min absari. Müminlere söyle ki gözlerini yumsunlar diyor ayet. Tamam, kadınlara da vel yadrib ne bi humurine ala cuyubine. Yakalarının üstüne inen şekilde başörtülerini, çarşafların üst kısmını indirsinler, sarkıtsınlar. Hani böyle. O ayrı, o kadının günahı. O kadına söylüyor. Sana da diyor ki mümin erkeklere söyle. Gözlerini yumsun, bakmasınlar. Kadınlara da söylüyor bunu. Bir de şimdi kadın. Hep erkeğin kadına bakması konu oluyor. Bu kadınlar bu kadar erkeklere bakıyor. Televizyon, program, dizi. Oho. Bu da peşine geliyor. Fakat acayip bir şey yani. Ve kullil mu'minat yaghdudna min absarihinne. İnanan kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. Bak ayetin devamı. Ve ihfazna furucehunne. Erkeğe de kadına da diyor ki gözünü yumsun, namusunu korusun. İkisinde de önce göz yummak, bakmamak, sonra namusunu korumak. Bu ne demektir? Göz yumma emrimi tutarsan namusunu koruma emrimi de tutmuş olursun. Göz yumma emrimi bozup öyle her tarafa bakarsan her niyetle namusunu da koruyamazsın. Çünkü bu bunun peşine gelir diyor. Ayetten daha ne anlayacaksın sen? Fakat şöyle bir şey var. Zina hususunda da bunun tersi var. Nasıl? Zinada da tersi derken toplumdaki örfü konuşuyorum. Zinada da erkek yaparsa çapkınlıktır, erkek adamdır oluyor. Kadın yaparsa fuhuş oluyor. Halbuki erkeğindeki de fuhuştur. Kadın fahişe ise erkek de fahiştir. Örf adetler işte erkeğin şanındandır sanki çapkınlık yapmak gibi bir şey pompalamış. Günahı eşittir. Günahı eşittir. Ha orada bakmakta da bunun tersi oluyor. Yani toplumumuzda kadın her tarafa bakıyor. Kim ne gözle baktığını söylemiyor. Diziye bakıyor. Efendim erkekler yakışıklı genç delikanlılara bakıyor. Ne gözle bakıyorsun hanım ya falan. Kimse hanımına sormuyor. Ondan sonra ama erkek baktığı zaman illa kötü gözle bakıyordur oluyor tabii. Ha ben şimdi kötü gözle bakmıyorum diye bakılsın demiyorum. Bakılmayacak. Gözlerini yumsunlar diyor. Çünkü namusu korumanın yolu buradan geçer. Ama şimdi burada zina eden bir insan imanlıyken etmiyor diyor. Çünkü neden? İmanının nuru onda, o anda alınıyor. Nuru alınıyor. Adam kavur olmuyor. Ama o nuru Allah, o bereketi alıyor yani. Çünkü zaten onun için uyarıcı kalmıyor içinde. Yapma etme diyen kalmıyor. Allah'ın vaizi kalmıyor kalbinde yani. O zaman ne oluyor? Şimdi sen bir çocuğun yanında yapamadığın işi, birisi görürken kaçındığın işi Allah'ın gördüğü yerde yapıyorsan demek kalbindeki nur dumura uğramıştır. Nur zayıflamıştır. Zayıflamış, eksik kalmış. Ama işte Allah Teala gazap eder de günaha devamdan dolayı gelmiş kitap. Maşallah gelmiş. Nerede vardı? Birazdan o zaman o konulara bakacağız. Yok, yoktu canım. Belki de öbür arabada vardı arkadaşların arabasında. Yani maazallah büyük günahlara devam, bir de adama normal getirmeye başlıyor. Adam o günahı işliyor. Bir korka Allah belamı verecek herhalde bekliyor. Ondan sonra ulan bir şey de olmuyor ya diyor. Herhalde bu günah değil herhalde diyor. Alışıyor. Alışkanlık zaten esas, normal ya ne var? Bu kafir ediyor zaten. Belki de işte zina konusunun, alkol konusunun bu kadar çok fazla rastlanıyor olması, artık toplum tarafından bunun çok normal karşılanıyor olması. Alışıyor insanlar da buna. Örf adete artık gelecek duruma geldi de neyse, bu hükümet zamanında biraz caydırıcı önlemler, şunlar bunlar, her yerde satılmaması falan. 22'den sonra işte biraz sınırlar kondu biraz da. Eskiden ne ya? Belediyenin bütün tesislerinde kadının, kızın, çoluk çocuğun olduğu yerde içki veriyorlardı. Bilmiyor musunuz Kadıköy'de ne kadar nümayiş yapmadılar mı belediyenin, orada nasıl kaldırırsınız diye ya. Ya ciddi. Nerede? Avrupa'da da mesela uygulanan bir kural bu ki sağlığı düşündükleri için. Ya onlar tabii yani burada haramlığından değil. Ama buradakiler bir alem ya. Bizim günahkarlar yani şarapçılar diyeyim. Tam bir şey yani. İnsanlara saldıracak hale geldiler. Efendim burada niye verecek? Verilecek. Niye verilmiyor? Yahu kardeşim git al. Kimseye zarar vermeyecek şekilde içiyorsan da onu da yasak etseler keşke, ama onu da edemiyorlar. Laiklik var, şu var, bu var, özgürlük var. Ama şimdi toplumun şeyinde sen ondan sonra sarhoş olacaksın, kadına kıza laf atacaksın, çoluğa çocuğa bağıracaksın. Bunlar var. Şimdi büyük günahlara devam adamı kafirliğe götürür. Bu bir kaidedir ama kafir olur müşahhas bir adama. Bu devamlı içki içiyor öyleyse kafir oldu mu diyemeyiz. Müşahhasa indiremeyiz. Ama kaide budur ki alışkanlık yapıyor, küçük büyüğe çekiyor, büyük imansızlığa çekiyor. Bundan dolayı son nefeste imanı kaybedenler kebair günahlardan mesela müezzinin biri, yani kitaplarımızda geçiyor, hayatı müezzinlikle geçmiş, çok faziletli bir ameldir. Tabi Allah için yaparsa maaş almadan yapana çok daha büyük bir fazilettir ama ne yapsın adam oraya bağlanıyor, başka iş yapamıyor, maaş da alabilir, o da caizdir de. Şimdi zaten öbür türlü de müezzinlik yapamazsın, memurluk şart. Evet. Şimdi ölürken işte son nefesinde yanına işte insanlar toplanır, ekseri böyle şeydir, telkin verilir veya işte efendim dualar okunur, Yasin okunur son zamanlarında evet. İnsanların. Allah bize de imanla Kur'an'la gitmek nasip etsin de cümlemize amin. Amin. Ondan sonra Kur'an'ı istiyor. Ya diyorlar ömrü müezzinlikle geçti diyor. Diyorlar yani. Geliyorsun diyorlar işte adam. Neyse yaşarsan öyle ölürsün hani. Kaidesine göre ki hadis-i şerifte var. Fakat Kur'an getiriyorlar. Şey diyor ki ben bu Kur'an'a küfrettim. Siz de şahit olun diyor. Ölüyor. Oh. Bu bizim kaç yüz sene evvelki kitaplarımızda var. Şimdi bu araştırılıyor. Yani bu adam bu kadar eşhedü demiş. Tekbir getirmiş bir adama. Beş vakit namazda camide kılıyor dolayısıyla. Ne oldu da küfretiyor? Bu adam kafir olarak niye ölüyor? Sonunda mevzu nereden geliyor? Mevzu eskiden tabii binalar yüksek değil. Minare en yüksekte kalırdı. Osmanlı'daki evleri de görüyorsunuz iki kat. Evet. En fazla üç olsun. Minareler hep yüksekte kalır. Minareye önce çıkarmış karı kız kollarmış. Aşağıda millet kapalı ya. Belki bahçenin içinde açıktır veya evde açıktır. Ah. Şimdi şöyle bir durum var. Sokakta karı kız kollayanla minareden karı kız kollayan bir değil. Şimdi sokakta da insan evetine kapıldı, günah yaptı bilmem ne, tövbe kapısı var. Hani Allah oradan sana kızıp belki seni kafir öldürmez. Tövbe edersin, bir daha yapmazsın veyahut da nefistir düşersin, kalkarsın. Ama minare eşhedünün yeridir. Sence zina her yerde haramdır. Kerhanede de haramdır, evde de haramdır, otelde de haramdır. Ama sen gidip bunu Kabe'de yaparsan, ha taş oldu işte. Safa ile Merve'ye iki tane put İsaf'la Na ile Kabe'de zina ettiler. Öyle. Tabii cahiliyet döneminde Kabe'de zina ettiler. İkisi de olduğu yerde taş oldu. Onun için birini Safa'ya diktiler. Putperestlik de buradan başladı. Esasen onlar insandı. Zina ettikleri için taş oldu. Birini Safa'ya diktiler ibreti alem için. Eski dönemin Arapları. Birini de Merve'ye diktiler. Görsün insanlar zina etmesin. Bura harem-i şerif. Sonradan yüzlerce sene geçince yine şeytan devreye girir. Şeytan diyorum o zamanlar cirit atardı, gelirdi. Her şeyi yönlendirirdi. Şeytan onlara gelerek insan kılığında vesaire işte ya babalarınız bunlara tapıyordu, atalarınız bunlara tapıyordu. Bunlar çok kutsal varlıklar, kıymetli insanlar diye o zina edip taş olanlara taptırdı. Ve ondan sonra işte Lat, Uzza, diğer putçuluk oradan tarihi yani. Çok bu taş zina ettiğinden taş olan İsaf'la Naile'den başlamıştır. Yani şeytan her yerden kendine malzeme çıkarıyor. Evet. Allah adamı zina etti diye taş yapıyor. Şeytan oradan tattırmış. Öbürünü müşrik yapıyor. Yani o malzemeyi de kullanır. Peki hocam yılbaşı da... Şimdi biz burada ne anlattık? Sarhoş ölerek, evet. Sarhoş ölene kafir demeyiz. Son hali imanlıysa ona itibar ederiz. Ama... Amması ne? Allah'a kızdırdıysa, bu büyük günaha devam edeceğiz de Allah'ın gazabına çarpılıp da son nefeste imansız öldüyse ona vakıf olamayız. Ama bu müezzini yaptığı gibi alenen din çıktım ben kafir öldüm oldum demedikten sonra bir insan biz ona nasıl kafir diyeceğiz? Çünkü ayıkken Müslümandı çünkü. Yani inanıyordu harama helal. Ama tehlikesi büyüktür. Zina da aynı böyle. Şimdi biz bugün Bersi İsa'ya önce zina yaptırıyor. Bu zina yaptıktan sonra ne olacak şimdi? Bu anlaşılacak, edilecek bilmem ne. Sen bunu öldür diyor. Katilliğe getiriyor. Çünkü günah günahı çeker. Evet. Büyük günahlar birbirini çeker. Mesela el-hamrun bil-kabahit. Bütün pis günahların anası içkidir. Niye anası içkidir? Çünkü hadis-i şerifte yine anlatıyor ki geçmiş ümmetten birisini bir kral yine cezalandıracağı zaman içki, zina ve cinayet arasında serbest bıraktı. Üçünden birini yapacaksın. Yine büyük bir ulema, evliyadan biriydi. Bu hadis-i şerifte geçiyor. Bu kaynakların hepsini bu kitapta zikretti. Hepsi kaynağı var. O da diyor ki bak adam öldürmek, cana kıymak çok büyük. Hakikaten öyle. İçkiye benzemez. Cinayet çok büyük. Zinada aman ya Rabbi hiç günah işlememişim hayatımda. Zina uçkur çocuk. Ya yine bu diyor içmektir diyor. Yani ben diyor bunu şey edeyim diyor. Ehvenini tercih edeyim. İçkiyi fakat tercih edeyim diyor. İçkiyi tercih edip kafayı bulunca. Hepsini yapabiliyor bu sefer değil mi? Bu sefer gidiyor zinayı da yapıyor adamı da öldürüyor. Onun için içki günahların anası bu bakımdan oluyor. Çünkü aklı zayi ettiği zaman, aklı giderdiği zaman karısına talak veriyor. 3'ten 9'a konuşuyor. Halbuki muteber. Ben sarhoştum diye İslamiyet onu mazur görmüyor. 3 talakla boş oluyor. Kadın nikah gidiyor. 40 senelik hanımın kaç tane çocuğun var? Oldu sana yabancı. İlişki bu sefer zina olacak. Neden? Şimdi sen sarhoşsun. Ya şimdi yuvan dağılıyor. Tabii şimdi ona hiç baktıkları yok. Zaten. Ayıkken de söylese millet diyor ki ama resmi nikahımız duruyor nasıl olsa diyor. Devam diyor. Ya kardeşim devam olur mu? Sen talak vermişsin. Boş ol demişsin. Yani şimdi İslamiyet böyle şaka değil. Nikah ciddi bir müessese. Boşamak ciddi bir müessese. 40 kere düşüneceksin, bir kere konuşacaksın. Sen kahvede oturanların ağzıyla 3'ten 9'a bilmem 8'e. Ya kardeşim yani hiç mi senin Allah'ın hükmü, senin hanımının hiç mi hürmeti değeri yok? Çocuklarının, nikahının, nesebinin, soyunun, sopunun hiç mi değeri yok? Ama maalesef sen şimdi millete içki, uyuşturucu müptelası edersen buna yol açılırsa bu adamın artık bundan sonra hangi değeri kalır ki? Aklı gitmiş. Aklı gidenden ne cinayeti sorun? De işte. Neyin hesabını soracağız? Neyin hesabını soracağız? Şimdi hal böyle olunca Bersaysa zina ettiriyor. Zinadan sonra o kızı öldürtüyor kralın kızını. Ve katil ettiriyor. Ondan sonra da şeytan ona geliyor diyor ki boğazlayarak öldürüyor. Zaten baygın aykın. Ondan sonra da tabii vesveseyle. Ondan sonra da diyor ki ya bu şimdi gelirler ederler ben buna sen bunu göm. Ya kaç gün gelmediniz burada mı koksun etsin? Ben de gömdüm bu öldü dersin. En nihayetinde bunun belki tafsilatını daha farklı yazmış olabilir. Tafsilat geniş olabilir. Ben çünkü kitapta Arapçayı tercüme ettim. Hı hı. Ben şimdi hepsi aklımda kalmayabilir. Bunun üzerine efendim geliyorlar kraliyet açman diyor. Kızınız öldü ben ne yapayım okudum ettim her şeyin eceli var. Ondan sonra gömdüm falan. Tam orada onlar tamam Allah rahmet etsin üzülüyorlar ediyorlar. Adam da evliya zaten ne diyecekler. Giderlerken şeytan yine geliyor tabii. Şeytan hiç boş durmuyor. Onun imanını alacak çünkü. 220 sene sen çok ibadet yaptın. Benim anamı ağlattın diyor şeytan. Ben senden intikam alacağım. Şimdi onun için şimdi aşırı fazla ibadetler yapalım edelim ama ara sıra bir nefes alalım arkadaşlar derim ben. Yani hep o kadar da kapatmamak lazım. Evet. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ravvihu hadihil kulube sa'aten fe sa'aten. Şu kalpleri rahatlatın ara sıra. Ara ara bir rahatlatın. Yani bir kaside dinlenebilir. Bir yani name, bir makam dinlenebilir. Bir şeyler dinlenebilir. Veyahut bir insanlarla bir nasılsın, imişim, bir muhabbet, bir takara makara. Yani şey olmamak şartıyla tabii. Yalan, mübalağa, abartı, kabartı şey usulleri yapmayalım tabii. Şovmen usulleri değil. Ama meşru dairesinde şakalaşılabilir şudur bu. Şimdi hepten kapattığın zaman şimdi şeytan çok sinirleniyor. Ya benim adamdan ümidim kesildi. Ben bu adamı şey yapamayacağım mı diyor ya. Eyyub Aleyhisselam'a da aynısını yaptı. Ama peygamber olduğundan dolayı Eyyub Aleyhisselam'ın ibadeti bütün göke, yer ehlinin tümü kadar ibadet tek başına yapıyor. Eyyub Aleyhisselam'a çok musallat olmak istedi. Devamlı zikrediyor. Mevla ile pazarlık etti iblis ya. Dedi ya Rabbi dedi bu böyle çok zikrediyor ama dedi malı mülkü çok dedi. Sürülerle koyunu var, sürülerle devesi var. Benim de olsa böyle yaparım. Sen buna dedi imtihan ettin mi? Dedi ben etsem de o benden ayrılmaz Mevla böyle. Yok öyle dedi. Ne yaptı en sonunda? Evini başına yıktı çocuklarını. Ayet-i Kerime'de de temas ediliyor. Ve ateynâ ve ehle ve mislevmâ. 9 çocuğuyla beraber çocuklarını öldürdü. Evini yıktı. Bütün hayvanlarını telef ettirdi. İblise Allah böyle imkanlar vermişti. İmtihan. Hepsini yaptı. Bak şimdi... Yine ayetten delil getirmezsem koca peygambere şeytan bunları nereden yaptı? Kardeşim. Enni messeniye şeytanu bi nusbin ve azab. Anlıyor musun? Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Git Diyanet'in mealine bak. Ben çok rakamları bilmem de ezbere bildiğim için. Şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurdu diyor. Bundan delil büyük ayet mi arıyorsun ya? O zaman Kur'an'a da inanma kardeşim. Şeytan bana çok yorgunluk ve azap dokundurdu diyor. Çünkü neden? Hayvanlar telef etti. Onu telef etti. Mal gitti. Mülk gitti. O yine zikrediyor. Ya Rabbi dedi, bu dedi de mallar gitsin dedi. Çoluk çocuğuna bir şey olmadı ki. Tamam dedi, hadi izin veriyorum. Ha, Mevla yaratıyor tabii, izin veren o. Çoluk çocuğunu da öldürdüm, evin altında kaldı enkazın altında. O da gitti. Hiç şunu Eyüp Aleyhisselam zikirden geri durmuyor. E bu sefer ne yaptı? İşte, efendim dedi ki ya Rabbi daha vücuduna, bedenine bir şey gelmedi ki. Sağlığı yerinde. Ne yaptı sen? Mevla buyurdu ki ne yapalım? Bu sefer bedenine öyle hastalıklar geldi. Artık vücudu lime lime doğrandı. Lime lime her tarafı dökülüyor. Her tarafı dökülüyor. Kurtlar şeyler. Ya Rabbi dedi. Dilim dedi zikir için kalsın. Dilimin dışında ne yaparsan yerde. 7 sene ya. 7 sene. Her yeri böyle kemiriliyor. Her yeri. Hanımı Rahime validemiz dedi ki. Sen Allah'ın peygamberisin. Ve küllü nebiyin mücab. Her peygamberin duasını isteyeceğim. Bir dua et de dedi yani. Hemen iyileşirsin dedi ya. Hanım dedi. Kaç senedir hastayım dedi. Dedi ki 7. Kaç senedir afiyetteydim dedi ki 70. Allah'tan utanmayacak mıyım? 70 sene nimet içindeydim. 7 senelik azaba nasıl dayanamayacağım? Hanım hiç dua edecek halim kalmadı dedi şimdi. Ve hakikaten hanımı da zavallı kadın o kadar zor gördü. Yemek yok. Aç kaldılar. Bütün millet yanaşmıyor hastalık bulaşır diye. Hanım Rahime validemiz de çok acayip bir kadın yani. Kur'an'da ondan da bahis geçer yani. Ondan sonra hanımı da şeytan hanımına göründü. Dedi ki sen ona git. Şöyle şöyle bir şey derse, kendi adını söylüyor ama adını şeytan olarak söylemiyor. Kendi isimlerinden başka bir ismi empoze ederek onun hürmetine bilmem ne, beni araya bir soksun bilmem ne, ben devreye gireceğim, iyileşeceğim bir şeyler. Bir şey. Uyusu hürmetine hani biz şimdi mesela öyle çok söyleriz. Doktor numarasıyla ben tedavi edeceğim, benim adıma bir benden bir medet bekletsin falan şey. Hanımı da geldi, dedi ki adam çok çektin. Yani şunu dede dedi, şu adamı bir çağıralım, şey edelim. Adamda bir derde derman varmış. Halbuki iblis. Hanım ona dedi, seni yine iblis kandırmış. Ben Allah'ın gayrinden medet beklemem dedi. Sana dedi, iyileşirsem ama ayağa kalkım her yeri şey. İyileşirsem sana dedi, 100 sopa vuracağım dedi. Çok sinirlendi. Beni dedi, iblise bir şey ettirecektin, az daha kandır. Fakat hanımı bir gün yine gitti, ekmek mekmek bir şeyler dilenecek artık. O durumdalar, aç açıklar. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, ey Eyüp dedi. Kalk dedi, onu kaldırdı. Ürküz biriclik. Ayağını şuraya dedi. Vur dedi bir bakalım dedi. Allah'ın kuvvetiyle bir vurdu ayağını. Hâdâ muhteselün bâridün ve şarap. Ana sana soğuk su dedi çıktı. Göze çıktı. Pınar çıktı. Bu soğuk su dedi. Şeyde var bu şeyde. Ekseri rivayetlere göre, en kuvvetli rivayetlere göre Sultan Murat'ta türbesini yaptım. Eyüp aleyhisselam Viran şehre yakın. Eyüp Nebi beldesinde. Şanlıurfa'da. Urfa'da Viran şehire yakın. Ama çok imtihanlıdır yolu da. 2 kere kaza yaptı. Yolda giderken bir kere de ulaşamadı. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın bela ile imtihanı çoktur. Gidenler de dikkatli gitsin. Hakikaten yani benim başıma çok geldi. Ziyaret ama nasip oldu. Burada soğuk su çıkarttım sana. Bunu da içeceksin. Bununla yıkanacaksın. Bunu da içeceksin. Bir yıkandı. Taptaze deri oldu şey gibi delikanlı pırıl pırıl. Bir de içti. İçindeki hastalıklar da çıktı mı? Hanımı bir geldi. Kocasını arıyor. Herhalde öldü de dedi. Attılar bir tarafa dedi. Bakıyor bakıyor öyle pırıl pırıl adam gençliyor. Rahime diyor. Sen kimsin ya diyor. Dedi ben Allah beni iyileştirdi. Bak ben Allah'a yalvardım. Allah bana imtihanımı kazandırdı. Ne diyor? Ni'mel abd. Ayet bu. Ne güzel kul. İnna vecednâ sabira. Biz onu çok sınadık ama sabırlı bulduk. Ni'mel abd. Ne güzel kul. İnnehu evvab. Ne kadar bana hakkıyla yönelmiş diyor. Şimdi şeytanın böyle işleri var. Ama Eyüp Aleyhisselam'ı ne yaptıysa Allah'tan döndüremedi. Onu demek istiyorum. Evet. Peygamber olursa masum. Ama Bersisa veliydi ama masum değildi. Peki, sonunda katil etti. Katil etti. Ondan sonra da yolda gider çıktı karşısına. Hani şimdi bunlar ayette yok diye. Bak ayetten misal veriyorum. Nasıl anne hanımının karşısına çıkıyor, nasıl yapıyor, peygambere yapıyor. Bak. Dedi ki kraliyet arzına. Siz ne ahmaksınız? Sizler ne biçim kral olmuş dedi. Ya devleti için batırırsınız, çökertirsiniz diye de. Ya adama hemen inandınız. Gidin bir mezarını açın bakalım. Kızınız nerede, ne olmuş? Daha taze tabii gömü. Boğazına bakın dedi ya. Gerçekten boğazından başladım. Sıkılma eseri anlaşılınca hadi bakalım sen mağarada mısın? Evliya mısın? Kaç yıl sene? İn aşağı. Bunu dar ağacına çektiler mi? İblis yine durmaz. Geldi. Hala orada dar ağacında. Geldi. Zaten orada imanını alıyor. Bu zamana kadar imandan çıkmaz. haram olduğunu yaparsa bildiği için evliyalık kalmaz ama kafir de olmaz. Ama ne zaman dar ağacına geldi, dedi ki, bak dedi, seni burada benden başkası kurtaramaz dedi. Ben dedi ne planlar ne numaralar çevirdiğimi görüyorsun dedi. Bak adama taktım mı takarım dedi. Öyle kumpaslar be. FETÖ şey, tabii şeytanı geçti. Acayip kumpasçılar. Aynı şeytan usulü yani. Her tarafta oradan kurtulan oradan bir şey getirecek. Dedi ki sen dedi bana dedi bir secde et. Ben dedi ne hallem edeceğim, kullem edeceğim. Bu, kurtaracağım seni. Bir numara çeviririm ben dedi yine sarayda. Seni kurtaracağım dedi. Ya edeyim de nasıl edeyim zaten dedi bu boğazım elmiyor. Ya dedi kalbinle de etsen bana iman etsen dedi ben kabulümdür dedi. İşte Haşr suresinin ayetindeki noktaya geliyorum. Şeytan neye benzer diyor? Ne yapar diyor? İzgâle l-insânik vur. İnsana kafir dedi diyor. Der demiyor dedi. Olayı anlatıyor olayı. O adama insan derken versin sadece. Ne dedi ona? Kafir ol dedi. Bana iman et dedi. Bana secde et dedi. O zaman adam da ne yaptı? Felemma kefera. Tamam sana secde ettim. Ne olur beni kurtar dedi. Kafir oldu. Kale şeytan bu sefer dedi. İnni beri'un minke. Burası ayet şimdi bu kısım. Ben senden uzağım. Oo. Tabii şeytanlık. Şeytan tam işte bu. Son dakikada imanını da alır. Ondan sonra seni azaba teslim eder. Çünkü cehennemde yanına yandaş arıyor. 220 sene ibadet et. Gittik işte. Şimdi ben senden uzağım diyor. Bir de peşine ne diyor biliyor musun? Ayet ya. İnni yehafullâhe rabbel âlemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Sen Allah'tan da korkmuyor musun be dedi. Ayet ya Kur'an'da ya. İblis diyor ki ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Hakikaten şeytandan beter insan şeytanları var yani. Hakikaten Allah'tan korkarım. Ya dedi korkarım dedi sen git dedi ya. Şimdi fekâne akıbetehumâ diyor Kur'an. Bu adamla diyor şeytanın ikisinin de akıbeti ne oldu? Ennehumâ finnâri hâlideyni fiyâ. Ebedi çıkmamak üzere cehennemi boyladılar diyor. Ve zâlike cezâuz zâlimîn. Şimdi nokta burası. Zalimlerin karşılığı budur. Zulüm, en büyük zulüm şirk. Allah'a ortak koşmak. Çünkü ayet inne şirkele zulmü lazım. Zulüm esasen haksızlık. Mesela bu bardağın yeri burası. Ben şimdi bunu yerinin dışına koyduğum zaman bir şeyi mahallenin gayrine koyduğum zaman zulüm oluyor. Yani sen annene hürmet etmen lazım. Annene hürmetsizlik yaptın mı zulüm. Çünkü neden? Yapman gerekenin tersini yapıyorsun. Kur'an üstte tutulacak. Aldın bunu çöpe koydun. Zulüm. Hatta şirk de olur o tabii. Zulüm bu. Ama sen şimdi mesela sen birine ortak değilsin. Geliyorsun mafya babalarının bilmem nesine bunu senin yanına koydum. Bunu sana ortak ettim. Ya marı kazanarken neredeydi? Dükkanı açarken neredeydi? Konuşma. Hisse buna da hisse vereceksin. Yapıyorlardı böyle şeyler. Çok. Bu sefer ne oluyor? Adam orada. Zulüm değil mi? Niye zulüm? Çünkü bu adam ortağı yok ki sen bunu ortak getirdin. Şimdi bu zulüm oluyor. Peki Allah'ın oğlu yok, kız yok, hiçbir şey yok. Sen ne yapıyorsun Celle Celaluhu'ya? Meryem Hanım'ı diyorsun. Hristiyanların. Meryem Hanım'ı diyorsun. İsa da oğlu diyorsun. İşte onun için Kur'an diyor ki inne şirkele zulmü nazım. En büyük haksızlık bana yapılıyor diyor. Bana hakaret ediliyor diyor. Çünkü Mevla buyuruyor. Benim enne akün lev veledü ve lem tekün lev sahibi. Nereden çocuğum olsun? Benim eşim de yok. Çünkü çocuk anasının babasının cüzüdür, parçasıdır. Suyundan, genetiğinden geliyor, kanından geliyor. Sıfır araç negatif bilmem ne pozitif. Kan taşıyorsun, kan. Evet. Ama Allah Teala nasıl çocuğu olacak? O zaman yaratanla yaratılan, yaratılan hiçbir şey yaratandan cüz olamaz. Çünkü neden? O yokken onu yaratıyor. Burada anne babanın suyu var zaten. Anne baba var. Yoktan yaratmıyorlar ki bu çocuğu. Kendi içlerinden olduğu için cüz oluyor. Ama yaratma noktasında kün feyekün ol dediğim olan bir şeyde nasıl onun parçası olur? Sen şimdi Allah'a ortak koşuyorsun. Oğlum var diyorsun. Hanımın var diyorsun. Onlara da ibadette ortak ediyorsun. Tapıyorsun. Kulluk yapıyorsun. İsa yaratır diyorsun. Meryem yaratıyor diyorsun. O zaman ne oldu? Şirk oldu. Hristiyanların şirki büyük şirk. Şirk büyük bir zulümdür. Şimdi zalim burada... zalimlerin cezası budur. Şimdi o zaman ben şunu anlıyorum. Şeytan zaten zalim. Adem babamıza secde etmedi. Allah'a şirk koştu falan filan. Ama bu Bers-i İsa'da da zulüm var. Çünkü zalim ikisi de ne akıbeti ebedi cehennem diyor. Burada da ne anlaşılıyor? Demek ki insanın görüntü ve görünüşüne aldanılmamalı. Bir de şu andaki haline itibar edilip takılınmamalı. Özenilmemeli. Sonuna bakılmalı. Hı. Onun için ne biliyor? Sakın bir insanın şu andaki haliyle hüküm vermeyin. Fenzuru keyfe yuhtem. sonu bir ameli. Hangi amelle sonu gelecek? Son amelleri Allah'ı kızdıracak ameller mi nasip olacak? Allah'ı razı edecek ameller mi olacak? Onun için biz 90 senelik içkiciyi, zinakarı, sonunda camide, ibadette bir iki gün kala da olsa gördüysek diyoruz, sonu iyi gitti. Aynısının tersini de yapıyoruz. 40 sene 50 sene İslami cemaatlerin içinde olup şu anda efendim tasavvuftan çıkıp Vehhabi olan var. IŞİD'e katılan var. Evet. Şimdi milleti kesiyor yani. Ona buna müşrik diyen var. Sahabeye söven var. Evliyaya hakaret eden var. Şimdi bakıyorsun bu adam senelerce zikir yaptı. Ne oldu şimdi bu adam böyle bozuldu? İşte onun için. Sonuna bakın. Ama ekseri de te'işüne kema temutun. Temutüne kema te'işün. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ekseri kayda budur. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ama istisnalar oluyor işte. Ve tüm'asyon kema temutun. Öldüğünüz gibi de dirileceksiniz. Mesela sarhoş ölen sarhoş dirilecek. Sarhoş dirilecek. Bu kesin. İhramlı ölen ihramlı lebbek diyerek dirilecek. Oruçlu ölen oruçlu kalacak, iftara mahşerde yapacak. Ama tabii ki sarhoş ölenin efendim Allah muhafaza mahşere sarhoşlu olarak kalkması. Ama benim anladığım büyük hocam, ama şu. Kafir olmaz. Kafir olmuyor. Olmaz, olmaz. Kafir olmuyor. Ve ama cenaze namazını kılarız. Kılınır cenaze namazı. Tabii yani kılınır. Ben de hazır bulunsam misal yani camide size cemaate gelse yani bu adam sarhoş ölmüş. Yani bunun cenaze namazı kılınmaz demeyiz biz. Çünkü ehli sünnete göre hiçbir günah adamı kafir etmez. Hı hı. Ondan dolayı zina etmişse de bir adam cenaze namazı kılarız. Hangi günah varsa. Biz cenaze namazını kılmaz diyemiz. Mesela fıkıhta ve la yusalli ala katil nefsi. İntihar edenin cenazesi kılınmaz diyor. Kılınmaz. Kılınmaz denmesinde sebebi intihardan vazgeçirtmek için insanları. Hı. Yani cenaze namazın kılınmaz derler ama ya. Ama intihar etti. Kılarız. Kılarız. Kıldık. Bir tane arkadaşımız etti. Yani Allah rahmet etsin. Haç arkadaşımız. Senelerce haç yaptık. Çok iyi bir insan. Ama borca mı dayanamadı? Neye dayanamadı? Sıktı kafasını. Biz ne yapacağız şimdi? Evet. Yani kıldık. Efendi Hazretleriyle yani. Bizim şey Efendi Hazretleri de kıldık. Yani şunu demek istiyorum. Ama fıkıhta bunu diyor. Ya işte fıkıh. Onu diyorum. Her lafı da böyle. Lügat manası verir şey. Biraz da işin sosyal boyutunu düşün. Çünkü o intihar eden cenaze namazı kılınır derken ya kafası bozulan intihar edin de kurtulun diye milleti mi şey edeceğiz yani? Teşvik mi yapalım? Tabii ki kılınmaz diyoruz. Niye kılınmaz diyoruz? Adam şunu düşünsün. Ulan cenazemi de kılmazlar ya. Bir dua bile eden olmaz görüyor musun? Desin de sabretsin. Herkesin başına sıkıntı gelebilir. İntihar olur mu? Sabretmesini teşvik için yapıyoruz. Onun için şimdi geldik. Yılbaşı diyorsun. Evet hocam. Şimdi tam bu konuya geldik. Cübbeli Beyaz TV etiketine yazmaya devam ediyorsunuz. Saatlerde 12.30 olmuş bu arada hocam. Bayağı da ilerlemiş de saat. İnsanlar der ki yılbaşı geldi kapıya dayandı. Cumartesi günü biz şimdi ne yapacağız yılbaşında hocam? İbadet yapacağız, bol bol zikir yapacağız. Diyelim ki biz yılbaşını kutlamak istedik hocam. Yasak. Caiz değil. Değil, caiz. 104 kitapta yerini bulamazsın. Neden hocam? Neden? Bir defa bizim yılbaşımız var. Muharrem 1. Ya biz hicri yılbaşına hicri göre. Hicri yılbaşı. Hicri yılbaşı kutlayacak mısınız? Kutlayacağız. Ben de diyorum Hristiyanlar gibi ve Hristiyanlarla birlikte kutlamayalım. Muharrem'in birinde kutlayalım. Her sene bunu söylüyorum. Muharrem'in birinde Hicri yılbaşı tebriğinde şu telefon cihazcılarına soralım bakalım şeylere yani. Bayilere, esas Türkçelere de bilmem nelere. Adafon, modafon. Bilmem ne bileyim adlarında yanlış konuşurum diye de tam şey etmiyorum. Bir de reklama girmeyelim. Reklama girmeyelim. Ondan yani sonra bana da bir tüş ceza keser. Bir de bana para da geliyor. Bedava mı veriyorlar bana da sanki? Ne reklam yapayım onlar? Sen şimdi bunlara soralım. Kaç mesaj atılmış? Bakalım. Hicri yılbaşısından bu milletin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle başlayan takvimden bütün dinimizin, diyanetimizin, bütün önemli mühim hadiselerimizin, bütün olaylarımızın kendisine bağlı olduğu Müslüman olmamız hasebiyle geçmiş tarihimizi, çünkü tarihimizi oradan başlatıyoruz. Sen bununla ilgili ne bir tebrik yapıyorsun, ne bir kutlama yapıyorsun, ne bir hediye. Ben hediye alacağım. Tamam. Al Muharrem Hicri yılbaşı da hediye verdin. Onu bir da şey, soracağım bir hocam. Şey dedik mi? Hediyeleşmek mesela şimdi onların hepsini anlatacağım. Şey şey, maddi madde hocam. Evet, madde, asla madde caiz değil. Asla caiz değil. Asla. Önümdeki Ali'l-Kari Hazretleri'nin Fıkıh Ekber şerinden Hanefi fıkhının en ileri kitaplarından kaynaklarını 2-3 tane misalle şimdi hepsini detaylandıramam. Ama sen şimdi efendim bizim Hicri yılbaşımız mı yok ki biz kutlayacaksak o gece kutlamıyoruz. Ha kutlarken de tabii yine gayrimeşru kutlanmaz. Hiç yılbaşı kutlarken de Kur'an okusun, zikredin. Tamam, ne olacak? Kaside dinlersin. Efendim name dinledin. İşte birbirini tebrik ettin. Hediye aldın. Evde toplandın. Kuru yemiş bilmem ne. İstediğin kadar mal al, malzeme al. İçki içmedikten sonra, kadın erkek karma karışık oturmadıktan sonra, yani bunlar, İslamiyet bunlara izin vermiş. Kumar oynamadıktan sonra. Yani kutlamanın meşru dairesini korumak suretiyle kutla. Hı. Ama sen illa ben yok, ben bunda kutlayacağım. O zaman sen bütün Hristiyan aleminin kutladığı bir noktada onlarla birlikte kutluyorsun. Bir. İkincisi, bunun bizden ne alakası var? Ya bu, ha esas soru şu. Noel başka, yılbaşı başka. Tabii. Noel başka bir şey. 25 Aralık'ta. Şimdi ben orada Noel. Sohbette onu konuştum. Şimdi geçen çıkmış Halk TV'ye CHP'nin bir üyesi. Herhalde yüksek üyelerden biri. Adı Ali de soyadını unutabilirim. Yanlış konuşmayayım şimdi. Ben de tam o noktaya geldim. Ben de sinek gibi geliyorum, yaralı yerlere hep rastlıyorum. Yani uzun dinleyemem. Vaktim yok benim. Halk TV takipçisi değilim. Ama denk gelirken öyle bir bakarım yani. Nerede ne var ha? Bana çatıyor abi ya. Adam demesin mi ki? Kutlayın ya, Hristiyan olmazsınız. Korkmayın ya bilmem. Ya kardeşim, git sen partinin içini düzelt, dışını düzelt. Senin mütevellide vazifen yok mu ya? Yani Noel'i fetvaşinde bize bırak ya. Ya da... Fetvaşinde bize bırak ya. Her sahaya girdiler ya. Ya kardeşim, sen bu kitapları okuyabiliyor musun? Yok. Hanefi Maturidi'den bahsediyorsun. Hanefi'nin Maturidi'nin kitaplarını biliyor musun? Kaynakları biliyor musun? Bir şey konuşurken kaynak verebiliyor musun? Niye dayanarak bunu konuşuyorsun? Oturmuş oraya sandalyeye, koltuğa dayanarak konuşuyorsun. Ben burada kitaba dayanarak konuşuyorum. Sen nasıl Hristiyan olmazsın? Kutlayın, bir şey yok yani. Noel başka diyor, yılbaşı başka diyor. Ya sen kime yutturacaksın? Tamam, 24'ünde mi kutluyor? 24'ünde 25'ine bağlı. 24'ünde 25'e bağlayanı kutluyorsun. 24'ünde 25'e bağlayanı kutluyorsun ama bir hafta Noel tatili veriyorsun. Yılın başını da zaten o doğum miladi hesaba göre İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla, biz nasıl Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hicretinin yakın tarihiyle, hicretine yakın bir tarih seçilmiş. Tam hicret Rabiülevvel'de de hicret hadisesi itibarı alınarak bir denmiş ve ona yakın bir tarih seçilmiş. Muharrem bir denmiş. Sen de orada ne yapıyorsun? Miladi, yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu denen, o da tarih tam tutmayabilir de, onların tarihi doğru mu bilmiyorum. Mesela kimileri 6 Ocak'ta kutluyor, evet, bazı cemaatler. İşte Hristiyan cemaatler. Evet, Hristiyan cemaatler. Sen şimdi orada onu alıyorsun ve o doğum gününden, yani Noel ona diyorsun. Dini bayram bu. Evet, Hristiyan'ın dini bayramı. Bütün aile bir araya gelir. Dini bir bayramdır. Hindi yapılır. Hindi de soracağım birazdan. İşte ya, Noel Baba mesela. Bize papazın biri. Papazın başı. Sizin geçen senedi galiba bir sözünüz vardı. Noel Baba'ya takılmayın. Bana takılın dediniz hocam. Ben bilmiyorum. Onları bir de benim adıma da biraz şey diyorlar. Yok, ben dinledim. Yok, sesini dinledim. Ben bazen de derim. Ya, benim ne dediğim ayarım olmaz. Şeriatsızlık konuşmam ama öyle laflar konuşurum. Şimdi Noel Baba denilen bir papaz. Antalyalı aslında hocam. Olabilir, ne olacak? Akçekili. Akçekili olabilir yani. Bizim buralarda ne gavurlar yaşamış geçmiş. Ya. Bizim memlekette gavur mu yok yani? Sen şimdi papaz mı yok memlekette bizde? Fetihler, denemeler yani papazdı. Şimdi burada bu Noel onların dini merasimi. Bir defa dini bayram olması mı? Dini bayram, dini. Nasraniyet. Hristiyanlığın dini bayramı. Dini bayrama asla katılınmaz, tebrik, hediye, kutlama bir defa kesinen yasak. Ama bu yılbaşı ayrı bir şey, uydurma. Çünkü neden? Yılbaşı bunun taçlandırılması. Zaten Noel'in taçlandırılması. O Noel'in gününü itibar ederek yılın başını oradan başlatmış ocağın biriyle. Evet. O onun devamı ve tatilin sonu. Yani yılbaşı tatilin o haftası ondan bitiyor. Bu bunlar ayrılmaz. Bu beraber. Bu sebep bu dini bayram mı değil mi? Bunu konuşalım. Bu dini bayram. Dini bayram oldu mesela. Hristiyanlar mesela bizim Ramazan bayramımızı bizim gibi davranırsa olur mu? Bizim gibi davranırsa o kendi dinine göre olur mu olmaz mı araştıracak da davranıyor mu? Davranmıyor. Davranmıyor. O zaman biz niye gavurlaşmaya çalışıyoruz? Gavurlara meylediyoruz, temayül gösteriyoruz. Yani hiç bu kültür emperyalizmine bu kadar alet olduk. Kendimizi, ailemizi, değerlerimizi mahvettik gittik. Ne takvimimiz kaldı, ne günümüz kaldı, ne gecemiz kaldı, berbat olduk ya. Şimdi buradan sen bana ayetten delilin var mı, hadisten delilin var mı? Bu arada aksekili değil, Demreli'ymiş, uyarıyor vatandaş beni Instagram'dan, Noel Baba. Doğru diyor. Aha, eğer ki. Demreli'ymiş. Nereli? Antalya Demreli'ymiş. Demre, he. Tamam, o aksekiliyse kendini kurtarmaya uğraşıyor. Tamam, doğru yapıyor adamcağız. Ne lüzum var ya, Noel Baba bizim oralı denir mi ya? Şimdi göreleli olsa gavurun papazın biri ben der miyim mesela? Demem. Konuyu kapatmak isterim yani. Şimdi biz zaten Orta Asya'dan, Buhara'dan gelmişiz, ayrı dava ama insan da bulunduğu bölgedeki eski şirk şeyler ne anmasının anladım, bir gereği yok. Yani kültür ne kültürü ya? Şirki kültürü mü olur? Allah ortak koşmalar. Sen efendim ayet-i kerimede Mevla buyuruyor, estağfirullah. La tettehidul Yahudi ve Nasara evliya. Yahudi ve Nasara'yı veliler edinmeyin. Veli dostluk. Şimdi bazı evliya bazı. Onlar birbirine dost olur. Ben bunu seneler evvel Noel Tehlikesi diye bir vaaz yapmışım. O vaaz da kitaplaştı. Kitaba şimdi baktım da dün gece bir kitabı açtım. Neler diyorum ya, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. 10 sene evvelki sohbet. Aynı bugün. Avrupa Birliği dişini gösterdi güzelce. Amerika PKK, EPD'ye silah indirdiğini artık Cumhurbaşkanımız alenen açıkladı ya. Evet. Yandan konuşuyorlardı. İşte alenen açıkladı ya. Haftada 3 kere silah veriyor. Müslümanı öldürsün diye. Yani PKK, EPD. Şimdi bunlar birbirinin dostu olur diyor. El küfrü milletü muhaide. Küfür tek millette birleşir. Senin dostun olmaz diyor Kur'an sana. Sen dostluk. Şimdi dostluk esas şudur. Ha komşudur. Gayrimüslimle ticaret yapılır mı? Gayrimüslim komşuysa bu dostluk başka, alışveriş başka lafı var. Sen şimdi buna ne yapabilirsin? Efendim evde yemek pişti, kokusu ona da gitti. Yemek ikram edebilirsin. Cenazesi oldu, başsağına gidip evine yemek götürebilirsin. Veyahut efendim kurbandaki etten gönderebilirsin. Yani bunlar tamam. Şufa hakkını bile İslamiyet kabul ediyor. Yani yanında bir Yahudi komşum var. Senin de yanında bir yer satılıyor. İlk onun alma hakkı var. Ama bir Müslüman istiyor, bu da bir gayrimüslim istiyor. Ama kimin evi daha yakın? İslamiyet şufa hakkında bile Yahudi ise Yahudi diyor. Onun hakkıdır diyor. İlk şeyi o verir diyor. Ona teklif etmek durumundasın diyor. Mesela İslamiyet bu hakları koruyor. Bu dostluk etmeyin. Ama şimdi adamın dininin merasimine katılmak kadar, kutlamak kadar büyük dostluk olur mu? Ben mesela şunu diyorum. Sen diyorum bu kadar İslam'a, Müslüman'a zarar vermiş, Allah'a ortak koşmuş. Kur'an-ı Kerim düşmanlık ya, sen niye düşmanlıktan bahsediyorsun diyor bana. Ya ayet-i kerime diyor ki estağfurullah. Ya evledine amenu. Ey iman etmiş kullar. La tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim düşmanımı, ayet, adü düşman demek. Benim düşmanımı ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Yani sırdaş edinmeyin. Özel bir sevgi, muhabbet, hürmet, tazim göstermeyin. Çünkü tülkûn eyleyin bilmevet de siz nasıl onlara dostluk gösterileri yaparsınız? Bu şimdi nedir? Bütün Hristiyanlar memnun oluyor. Aa, Türkiye aynı bizim gibi çam devirdi. Bizim gibi hindi pişirdi. Bizim gibi. Ya şimdi duydum ben, onu bilmiyorum. Şöminenin üzerine çorap asarlarmış. Tabii oraya hediye. Yani Noel Baba gelecek bacadan. He. Oraya hediye bırakacak. Şu anda bizim Müslümanların evlerinde şömineye çorap asma da varmış. Tabii. Ben bunu yeni duydum. Bu kadarını. Var hocam. Allah Allah. Hadi diyeceğim. Yani hindi yine yiyorlar, yutuyorlar diyeceğim. Bu ne ya? Hindi yemek mesela haram mıdır, caiz midir? Yılbaşı için yani. Yılbaşı için yılbaşı olursa için caiz, özellikle. Caiz değil. Hindi fotoğrafımız da vardı. Caiz değil, caiz olur mu ya? İşte hindi. Hindi ben ucuzdur, ucuzsa git al birkaç gün sonra ye. Ama yılbaşı haftası yani asla o amaçla. Onlar gibi yapmak asla caiz değil. Bakın mesela diyor ki efendim. Fetevâ-i Suhra'da, Halil Kâri meşhur Hanefi fıkhı, Fetevâ-i Suhra Hanefi fıkhından kitaplarda. Diyor ki, men işterâ yevmen nevruzi şeyen velem yekün yeşterî kable zâlik erâdevi tazîmen nevruzi kefer. Bir adam diyor, Nevruz günü, yani Nevruz bayramı kutlarsa o zaman Mecusi bayramı diye, fıkhılarda o zaman bu Noel yok ya, bu dönemlerde böyle Müslümanlar kafirlere benzemiyordu ki. Evet. Ama Müslüman toplumun içinde Mecusiler de yaşıyordu. Yahudiler de yaşıyordu. Hindistan'da İmam-ı Rabbani döneminde İmam-ı Rabbani buna da yaşıyor. Hindular da yaşıyordu. Efendim Yahudiler de yaşıyor. Şimdi onların bayram günleri var. Onu söylüyor fıkıhta. O zaman akıllarından bile geçmez Müslümanlar onların bayramını bu şekil kutlayacağı. Diyor ki Nevruz günü diyor, yani kafirlerin, ateşperestlerin dini bayramı, ateşperestlerin. Bir şey alsa ama önceden onu almıyorsa diyor. Eğer diyor bunu onların gününe değer verip hürmet etmek, büyük tutmak niyetiyle yaparsa kafir olur. Çünkü orada dini bayram var diyor. Dini bayrama tazim ederse kutsal saymış oluyor. Kutsal olduğunu kabullenirse İslam'ın dışında bizim kutsalımız yoktur. Yani caiz midir sorusunda geçtik. Kafir olur. Ama işte burada şunu diyoruz. Alıp yiyen indiği kafir demiyoruz. Ama şunu diyoruz. Tazim niyetiyle yaparsa. Kalpleri Allah biliyor. Yani ne demek? Noel'e ve Hristiyanların dini merasimine kutlamak, tazim, değer vermek. Çünkü kutsal saymak. Değer veriyorsun, kutsal sayıyorsun. Şimdi bizde öyle de bir grup var. Ama insanların ekserisi bunu bu niyetle yapmıyor. Ben biliyorum. Evet. Müslümanlar için. Gafletinden yapıyor. Bu bir cehalete, adete dönüşmüş. Dönüşmüş. Noel'den dolayı değil de hani işte adete öyle diyorlar. Adet diye olmaz. Çünkü şirkin, kafirlerin adetleri bize bulaşmamalı ve bizi etkilememeli. Biz onlara İslam'ın adetlerinden bir şey sokabildik mi? Hayır. Niye hep golü yiyen taraf biz oluyoruz? Ama bu adetler yarın neyi getiriyor? Bu adetler yarın bize itikat da getiriyor. Kılık kıyafet benzemeye başladı mı? Ne diyor? İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Ondan sonra da ne olacak? Her şey normal görülmeye başladı. Nitekim başlar. Mesela özellikle yılbaşı için işte 31 Aralık'ta ya büyük ikramiye 60 milyon lira büyük ikramiye mesela. Milli piyango zaten kumarın daniskasıdır. Pisliktir. Risü min ameli şeytan diyor Kur'an. Pisliktir şeytan işidir. Feşteni bu lehalikum cüfleon. Uzak durun ki kurtulasınız. Eğer diyor kumardan içkiden uzak durmazsanız asla iki cihanda dünyada ahirette felah yüzü görmeyeceksiniz diyor. Allah teminat veriyor ya. Kumarda felen tümüntüyor. Siz nasıl Müslümansınız? Halen bırakmayacaksınız diyor. Zaten Milli Piyango her zaman aran. Milli Piyango'nun yılbaşısı, yıl sonusu. Tombala da aynı şeydir o zaman hocam. Tombalayı kumar için yapmasa bile bu gibi şans oyunları, şans oyunlarının hepsi kumardır, meysirdendir ve haramdır. Haklarında ayet ve hadis vardır. Bunlarda zerre kadar tereddüt edilmez. Şüphe, şey de öyle. İddia. Hangisi? Maçlarda iddia mı yapıyorlar? Ha, iddia, evet. Gidiyor bilet bahis alıyor. Bahis. Bahis oynamak yani gayrimeşru kazanç elde etmektir. Meysir ya kumarın adı Arapçada meysirdir. Meysir yüsürden geliyor. Yüsür kolaylık. Kolay yoldan para kazanma. Kolay yoldan para kazanmanın tamam Allah birini on etti ayrı dava. Ama burada işte zulümdür ve eziyettir insanların parasını ve kim ve nefrete vesiledir. Şeytan sizin aranıza içki ve kumarla beraber düşmanlıklar koyacak. Nice yuvalar kumar yüzünden yıkılmıştır. Nice insanlar birbirini öldürmüştür. Ve içki yüzünden olanın zaten haddi hesabı yok. Kazanın belanın dışında cinayetlerin vesairenin, aile yıkılmalarının. Şimdi sana Allah diyor ki ben senin dostunum. Ben senin ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ne güzel mevlanız var, ne güzel yardımcınız var diyor. Fein tevellev kafirler diyor. Benim İslam'ıma, dinime, kitabıma inanmıyorsa fe'lemu ennallaha mevlakum. Siz Müslümansınız diyor. Allah sizin mevlanızdır bak, dostunuzdur. Zalike bi ennallaha mevlellezine amenu. Ben inananların mevlasıyım, dostuyum. Ve ennel kafirine la mevlalum. Kafirlerin mevlası dostu yoktur Allah buyuruyor. Bu kadar ayetin peşine. Sana diyor ki benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinip sevgi gösterileri yapmayın. Şimdi madem benim ve senin düşmanım diyor. Ha ben demiyorum komşunsa düşman ol. Ben demiyorum ticaret yapma. Ben demiyorum alışveriş yapma. Yani gayrimüslimle ticaret ama yapılabilir. Yapılabilir. Komşuluk yapılabilir. Nasılsın iyi misin merhaba yapılabilir. Yani adam elini uzatıyor. Ben bir yerde rastladım işte beni seyretti. Orada da birkaç kişi yanıma geliyor. Sen kimsin nesin ben İngiliz miydi neydi falan. Ondan sonra bu adam mühim bir adam mı ne benziyor. İngilizce bilen birini çağırdı yanında. Bizim de karşımızda otur. Havaalanında bekliyoruz yani uçağı. Ondan sonra kalktı geldi ya diyor sen çok mühim biriymişsin bilmem. Yok dedim hiç mühim biri değilim falan filan. Adam elini uzatıyor. Ben şimdi adamın elini aldım. Niye almayacağım? Hristiyandır veya ateisttir. Bunda. Çünkü innemel müşriküne necesin? Müşrikler pisliktir diyorum ama itikatları bakımından pisliktir. Yoksa eli necasettir manasında de, kabul etmiyoruz bunu. Hal böyle olunca mesela Sultanahmet'e giriyor. Yani necaset kabul etsen sen camiye nasıl sokacaksın? Hadi Ayasofya'yı müze kabul etmişler. Hani Sultanahmet halıların üstüne de ayakkabısını çıkarıyor basıyor. Çünkü fıkha göre zahiri bir pislik manasında konuşulmuyor bu yani. İtikadı pis manasında konuşuluyor. Hal böyle olunca bizim Mevlamız bize buyuruyor ki ve men yetevellev minkum içinizden kim onlarla dostluk ederse. Şimdi bak bayramını kutlamak var ya bayramını kutlamak derken adama kutlu olsun demek de değil ha. Onun gibi kutluyor ya. Aynı hindi, aynı çam, aynı program. Mesela çam ağacı alıyorlar hocam evlerine. Allah Allah Allah. Tam bir. Sen ne diyorsun? Teşebbüh. Yani İslam'da en büyük günahlardan biri kafirlere benzemektir. Mesela şunu söylüyor insanlar. Ben konuşuyorum işte. Niye çam ağacı aldın diyoruz. Ya işte çok güzel renki var. Bana pozitif bir enerji veriyor. Allah Allah. Hicri yılbaşı da al. Ama hiç. Evet doğru. Hicri yılbaşında alırsa bir sıkıntı olmaz diyorsun. Yani o da tabii niye çam? Taklit sanki oluyor. Taklit iyi değil. Sen de git efendim reyhan al, nane al, bilmem ne diyeyim sana, kavak al. Ne yapacağız yani, ne bileyim ben. Onun gibi o tipte güzel bir başka ağaç bul. O da benzemeye girer. Bak benzemek çok tehlikeli diyorum sana. Ayet okuyayım sana estağfirullah. Ve la terkenu, azıcık dahi meyletmeyin. Yani meyletmeyin demiyor. Azıcık dahi meyletmeyin. İlellezine zalemu, zalimlere. Baştan ne anlattık? En büyük zulüm şirktir. Müşriklere azıcık dahi meyletmeyin. Fetemessekumun nar, onları yakacak ateş size de dokunur diyor. Kur'an'ın tabirlerini görüyor musun? Sizi de yakar demiyor. Size de dokunur diyor. Ama ateşin dokunması da cehennem ateşi bu. Kibrit dokunmasına benzemez. Şimdi sana diyor ki ben kafirler için hazırladım. Vettekun nâralleti uiddetlil kafirin. Cehennemi kafirler için hazırladım ama ey Müslümanlar zorla burnunuzu sokuyorsunuz, kaşınıp duruyorsunuz. Kafirler için asaleten hazırlanmış olan o ateşten sakının kendinizi. Şimdi sana bu kadar ayet söylüyor. Zalimlere benzemeyin. Fetemessekümüne, ateş dokunur size. Ve mâ aleküm min dûnillâ min evliyâ. Bak Allah'tan gayrı dostunuz yok. Ölürken size iman selameti lazım. Kabirde ben varım. Mahşerde ben varım. Amerika, Rusya toplansa seni kurtaramaz. Dünyanın gavurlarına benzedin diye sana kimse madalya takmayacak. Kafirler gibi eğlendin diye bilmem. Bak beni kızdırırsın. Ben de buyururum ki madem o kadar benzemeye çalıştın al kalbini de çevireyim. Her tarafını benzettin. Tepeden tırnağa bir tane İslam nişanı yok. Bir de evini mevini süslemeni, Noel'ini bilmem neni. Yılbaşı şeyleriyle, bahaneleriyle. Eğlence gitti, dansöz oynattı. Al sana ben kalbini de çevireyim derse ne yapacaksın? İman bu kadar ucuz mu bulduk? Son nefeste imansız ölme tehlikesini bu kadar mı kolay atlatabiliyoruz? Benden gayri dostunuz yok. Sümmelatün sarun, sonra yardımsız kalırsınız diyor. Ya yani Allah yardım etmezse kimse yardım etmez. Mevla sevmiyor bu işleri ya. Bize peygamber gönder sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Halifül müşrikin. Müşriklere muhalefet edin ya kardeş. Ve firulya. Sakalları uzatın. Ve afişe var. Bıyıkları kısatın. Şeklini bile söylüyor. Ya oturuş şeklini söylüyor. Adamın biri böyle elini arkasına atmış Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Etekudu gıdetel mağdubi aleyh. Allah'ın gazabına uğramış. Yahudiler gibi mi oturuyorsun? Oturuş şekline müdahale ediyor ya. Sen ne konuşuyorsun ya? İslam'da şekil yok. Ne şekil yok? O zaman git papazın kemerini, zünnarını başına bağla. Mecusinin şapkasını da kafana tak. Ondan sonra ben de sana selam verir miyim acaba? Yani öyle olmaz ki. İslam'ında nişanları var kardeşim. Böyle olur mu? Onun için mesela zünnar, kafirlere mahsus alametleri takınmak. Ha kalbini Allah bilir. Ajanlık yapıyorsan ben onu bilmem. Peki sadece televizyon izliyoruz hocam. Yılbaşında yılbaşı özel programı var. Yılbaşı oturduk ailece. İşte zaten o güne mahsus olanları yapmayacaksın diyor. Yani o güne özel diyor. Mesela aileler bir araya geliyor. Akrabalar, arkadaşlar bir araya geliyor. O güne özel. Arkadaşlar o güne güzel bir araya gelmesi demek Allah muhafaza Allah'ın gazabı üzerine toplaşması demektir. Bu olmaz. Ha biz de toplanıyorduk. Televizyonda seyretmeyelim. Büyük kalabalıklar topluyorduk. En büyük kalabalık Kadir gecesi olmaz bizim cemaatte. Noel gecesi olur yani yılbaşı gecesi olur. Öyle mi? Tabii neden? Neden? Evden canını atmak zor kurtarmaya geliyor ulan bari diyor. Ben de 12'yi geçiriyorum da. Hiç olmazsa o patlamalara. Siz yılbaşı gecesi sohbet. Yani televizyondan yapacağım. Lale Gül'den yapacağım. 9'da başlayacağım. İnşallah güzel bir şeyler hazırlayacağım onlara sohbetler. Hiç duymadıkları yeni bir şeyler ki oyalayayım boyalayayım. 12'yi geçirteceğiz inşallah. Ya bir kere hayatımda hala kendimi affetmiyorum. Tövbe edip canım çıktı. Bir kere bakayım dedim havai fişekler atıyorlardı. Ya ne oluyor memlekette diye bakayım dedim Allah muhafaza. Bir de sonra kitaplarda gördüm ki yani onların kutlama şeylerine bakmaktan dolayı. Öyle mi? Havai fişeye baktık. Ya, tam 12'de. Ya tabii şu var. Camı açtık baktık. Yani baktım bu ne ya falan diye baktım. Ama Kur'an diyor ki وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعَنَا بِاَزْوَاجَ مِنْهُمْ Kafirlere verdiğimiz dünyalıklara, mallara, metalara, ziynetlere, süslere gözlerini uzatma. Şimdi biz bunu Türkler yapıyor, Müslümanlar yapıyor. Burada kafir. Ama kafirlerin merasimiyle alakalı bir konumda yapıyor bunu. Bunu Hicri yılbaşı da yapmıyor ki. Bana göre hava fişek zaten havaya giden bir para. Ondan sonra bu caiz değil. Bence yani bu gösteriler şenlikle bilmiyorum. İsraftan dolayı değil. Caiz değil de demeyeyim de şimdi yani fıkıh adına konuşmak zordur da. Bunu israfa ben şey diyorum. Dahil kılıyorum. Kendime göre görüşüm öyle. Git bir şey yardım et. Ama Şimdi burada biz bunlara hiçbir bakımdan benzemeyeceğiz. Hadis-i şerif. Şimdi zalimlere azıcık meyletmeyeni gördük mü? Gördük. Peki yılbaşı kutlamak nedir? Azıcık değil. Yani daniskasıdır yani meyletmenin. Senin yılbaşın var. Dini bayramların var. Bunların dini bayramının efendim bir de şu mesele var. Adam diyor ki sen diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu kutlamıyorsunuz mevlütte ya. E kutluyoruz. Ama ne yapıyoruz? Salavat getiriyoruz. Toplet yapıyoruz. Lokum yiyoruz. Şeker dağıtıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz kendimize göre. Evde de toplanabiliriz. Çoluk çocuk da. Ama mevlüt okuyoruz. Tam kutluyoruz. İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi değil mi? Allah'ın peygamberi. İsa aleyhisselamın doğumunu kutlasak ne var? Şimdi biri de bunu demiş. Kim demiş ya? Allah İlahiyatçı Allah. Biri mi? İlahiyatçı değil. Araplardan. Araplarda da çıkarsa tam çıkar yani. O da İsa ya, peygamberin doğumunu kutluyorlar. Doğumunu demiş. Kutluyorlar. Ne var demiş bunda ya siz de kutlayın demiş. Mesela ya, şunu söylüyorlar çok. Ya ben sadece 2017'ye gireceğimiz için mutlu oluyorum. Ve onu kutlayacağım hani o yüzden bir araya geleceğiz, çay kahve içeceğiz. Ama biz kültür emperyalizmine direnmeliyiz. Kafirlerin örf ve adetlerini yapmamalıyız. Bakın diyorsunuz artık şeyin üstüne çorap asmağa geldi iş. Yani bu nereye gidecek? Abi nereye gidecek? Noel babalar bizim şeyde geziyor ya. Alışveriş merkezlerinde geziyor. Bütün televizyon kanallarımızda reklamlara giriyor. Papaz kıyafetiyle yani. Evet. Papaz kıyafetiyle. Ondan sonra kırmızı giyerekten bilmem. Bakın rengine kadar benzemek, şekline kadar benzemek. Yani çoluğumuza çocuğumuza papazları sevdirmek. Ve bunlar bize kaç kere işgal ettiler. Bunlar bizim kanımıza, anımıza, hocam beyaz futbolu hiç izlediniz mi? Beyaz sivri Ahmet Çakar biliyorsunuz ünlü futbol yorumcusu. Geçtiğimiz yıl hazırdı galiba arkadaşlar değil mi o? Çok güzel bir söz söylemiş. Noel Baba adam değildir dedi. Yani adam olsa kapıdan girerdi, bacadan değil. Bir dinleyelim çok kısa 40 saniyelik bir şey. Verelim. Oğuz'la konuşalım. Noel Baba geyikle beraber geliyor ya geyikle beraber. Aa, Ahmet Çakar'a dedim ki hocam. Bir, geyik sevmem. Hiç sevmediğim bir hayvan tipi. Geyik ve geyik familyası tipindeki hayvan. Geyik yapmayı seversin de geyik. 21 yaşında. Noel Baba büyük sahtekardır. Hatta ırz düşmanı olduğu iddialı. Adam olsa zaten kapıdan girerdi. Bacadan girmezdi. Bu arada İslam Bey. Ahmet Hoca'yı da yani, almış olalım. Hayır bunu ben desem şimdi. Ne geyiğinden kaldı ne şeyinden kaldı yani. Şimdi ama biz hakaret etmek için konuşmuyorum ama şimdi teşebbüh, men teşebbüh bi kavmin fe ve minhum. Kim bir topluma benzerse o onlardandır. Hadis-i şerif sahiptir. Onlar gibidir demiyor. Onlardan bir ferttir. Nasıl yapacağız ahireti onlardan çıkarsak? Onlarla beraber çıkarsak mahşere ne olacak ondan sonra? Şerit mi değiştireceğiz? Adama şerit değiştirirler mi ahirette? Niye benzedin? Niye Müslümana benzemedin? Senin atan yok muydu? Ceddin yok muydu? Ecdadın yok muydu? Senin merasimin yok muydu? Dinin yok muydu? Kaşınmamak lazım ya. Şimdi bunlar buna. Ha toplum tabii ki biz topluma kafir oluyor demiyoruz ki bu günah yapsa. Hı hı. Çünkü neden? Buna hürmet ve tazim kutsal saymak maksadıyla yapmıyorlar. Kutsal sayma maksadı. Bu da kutsaldır ya. Hristiyanın bayramı da kutsaldır dese kafir olur. Hı hı. Kutlamasa da kafir olur. Çünkü kafirlerin dini bayramını konuşuyorum. Kutsallık ancak Allah'ın takdis etmesiyle olur. Allah Teala şirki takdis etmez. Şimdi geldik İsa Aleyhisselam'ın doğumundan değil. İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi bizim başımızın tacı. Kelime-i şehadette bile biz onu eşhedü enne İsa ruhullah ve kelimetü elkaha ilâ meryeme ve ruhum min diyoruz. Mesela bir hadis-i şerif var. Bir kelime-i şehadet var Allah ve Resulünden sonra İsa Aleyhisselam'ı da şehadete getiriyor. Ve diyor ki bunu dediği zaman diyor cennetin 8 kapısı anında ona açılır diyor. Cennetin 8 kapısı. Mesela orada beşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Beşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisi. Allah'tan gayri ilah olmadığına şehadet ederim diyoruz. Peşine o hadis-i şerifte ne diyor? Ve enne İsa abdullahi ve resulühü. İsa da Allah'ın kuludur. Bak kuludur, oğludur değil. Kuludur ve elçisidir. Ve kelimetü, kün kelimesiyle olmuş. Babasızdır. Elka ila Meryem'e. Allah kün kelimesini Meryem'e bırakmıştır. Ol dediği anda Meryem'in rahminde babasız onu oldurmuştur ve yaratmıştır. Ve ruhum min Allah'ın özel hayat sıfatından ruh üflediği. Onun için İsa Aleyhisselam'ın peygamberler arasındaki lakabı Ruhullah'tır. Allah'ın ruhu manasına gelmiyor tabii. Allah'ın hayat sıfatından babasız olarak yaratması hasebiyle özel hayat üflediği bir Ruhullah. Yani Allah'ın hayat sıfatının ruh çünkü canlılık veren şey. beden ruhsuz canlı olamıyor. O hayat sıfatını temsil ediyor. Allah'ın hayat sıfatıyla özel ve yarattığı bir peygamber. Ve ennel cennete hak ve ennel nâra hak. Cennet haktır, cehennem haktır. Bunu diyene fütühatle ve semaniyot evvabil cennet. Cennetin 8 kapısı o anda açıldı girer diyor. Bu kadar şey İsa Aleyhisselam'ı biz kutsuyoruz. Evet. Kendisi mukaddestir. Biz onu bekliyoruz ahir zamanda ineceğini. Hayattadır kendisi. İkinci kat semadadır İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Allah'a şirk koşmamıştır. İsa Aleyhisselam haşa ve kella Allah'ın oğluyum dememiştir. Bana tapın dememiştir haşa ve kella. Sübhaneke ma kâne yenbegili diyor ayet-i kerimede. Allah Teala kıyamet günü soracağım diyor. Ente kuntel dinne astehizuni ve ummi ilahini min dunillah. Ey İsa sen mi dedin diyor. Beni bırakın da Allah'a bırakın da beni ve anamı ilah tutun. İsa sen bunu demez ama işte onları rezil etmek için Hristiyanları mahşerde bunu soruyor. İsa sen öyle bir sıkıntı çekecek ki diyor hadis-i şerifte. Bütün tüyleri kalkacak sarkacak. Bütün tüyleri. Yani İsa aleyhisselam kadar orada sıkıntıya düşen olmayacak. Yani Allah'ımızın bu hitabına karşı. Ya Rabbi in kuntu kuldu fakat alim diyor. Ben bunu deseydim zaten sen bilmiştin. Evet. Yani ben böyle bir şey demedim. Bana yakışır mı senden gayri ilah tutmak? Sen bizim Rabbimizsin. Yani İsa aleyhisselam çok zor duruma düşürdü bunlar. Şimdi tabii Allah'ın peygamberine azap olmaz ama sıkıntı bir soru var, cevap var mahşerde ona özel. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın doğumunu Musa Aleyhisselam Yahudiler Firavun'un elinden Beni İsrail kurtulduğu Aşure gününde deniz yarıldı geçtiler. Biz Aşure günü kutluyoruz. Evet. Çünkü orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta oruçla kutluyoruz. Aşure'de mutlaka oruçla tutuyoruz. Medine'ye geldi. Yahudiler oruç tutuyor. Dedi bunlar niye oruç tutuyor? Dediler ki Musa'nın aleyhisselamın onları bugün kurtardığına inanıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fenehenu hakku evlâ bi Musa minhum. Onlar dinini bozmuş Musa aleyhisselama isyan etmiş. Allah'a şirk koymuş. Onlardansa Musa'ya biz daha yakınız. O bizim, benim peygamber kardeşim. Sizin de peygamberiniz. O zaman biz de kutlayalım dedi. Ve Aşure'yi kutluyoruz. Ama Musa Aleyhisselam'ı Yahudiler ilah edinmediler. Fark burada. Ama Hazreti İsa'yı Hristiyanlar... İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demeleri bir şirk. Bir de sen şimdi bu Noel'de ne demek biliyor musun? Veledallah diyor. Kur'an'da da söylüyor. Bunlar ne dediler diyor. Allah doğurdu dediler aşağı. Şimdi bütün Kur'an bu şirki bozmak üzere gelmiş. İhlas suresi kulü vallaha edallahu samet. Lem yelit doğurmadı ve lem yulet doğurulmadı. Ve lem yekulle kufenahat. Eşi benzeri olmadı, denge olmadı. Yani bütün Kur'an'daki şey Allah çocuk isnat edenlere Allah Teala gazap ediyor. Tekadüs semavat tefattarne min fevkine. Tekadüs semavat vel ard ve tegırrul cibali vette. Yani ayet-i kerime Meryem suresinde olacak. Az kalsın. Tekadüs semavat vel ard tefattar. Gökler yarılacak, çatlayacak. Yerler, gökler çatlayıp düşecek. Az kalsın. Tutuyorum Allah buyuruyor. Yerler yarılacak. Ve tegırrul cibali. Dağlar düşecek üzerlerine, bütün insanlar dağların altında kalacaklar. Az kalsın diye. Yani Meryem suresi. Niçin? Enda'u lirrahmani velede. Allah'ın çocuğu var dedikleri için. Gökleri, yerleri, dağları, denizleri tutuyorum Allah buyuruyor. Bu dünyaya gökleri, yerleri helak ettirecek kadar büyük bir şirktir diyor. Şimdi ve ma enbeği lirrahmani entekide velede. Hiç Rahman Teala çocuk edinir mi diyor. İn kullu men fis semavati vel ard illa rahman abd. Gökte yerde kim varsa İsa da Musa da Muhammed Mustafa da. Salavatullah ala nebiyina ali mecmain. Hepsi bana kul olarak gelecek. Oğlum falan yok diyor. Şim yok diyor. Şimdi gökleri yerleri dağları taşları inletecek bir şirk. Bir gün Allah doğurdu. Şimdi bu Noel meselesi esasen Allah'ın doğurduğu gün olarak kutlanıyor. Evet bu açıdan bakınca. Onu düşüneceksin bunlar. Veledallah diyor. Bir de İsa aleyhisselama uluhiyet veriyor. Allah'ın İlahlığı ona hulul etti diyor. O da ilah oldu diyor. Efendim Ruhul Kudüs baba nasıl oğul. Nasıl geçirecek hocam? Şimdi baba oğul Ruhul Kudüs. Hal böyle olunca burada bir şirk merasimi var. Bunların dini bayramı olması, Allah'ın oğlu olması, doğurduğunu farz etmeleri, bütün bunları bu şirklerin bizde tabii ki bu niyetler yok. Bizim millete ben de bunu biliyorum. Ama İslam benzemeyi yasaklıyor kardeşim. Ben sana sen buna kutsal sayıyorsun, kafir oldun diyemem bu topluma. Ama benzediğin ortada. Sırf benzeme. Peki sen baba düşmanına, kanlı bıçaklı olduğuna, kan davalığını bilmem nenin sevindiği günde sevinir misin? Giyindiğini giyinir misin? WhatsApp'ta bilmem neyi görsem bir yemek yemiş. Ulan bu yemeği biz yemeyelim. Ulan heriflere bak, bu yemeği yiyor. Veyahut da üstüne başına bak. Adam düşmanın elbisesini giyip geleni, hadi git işte adama bakmasın. Yani bana onu hatırlatma kardeşim. Buyurma. Çünkü din budur. Yani biz burada düşmanlık derken kin, nefret ve düşmanlık asalım keselim mazda konuşmuyoruz. Ama sen bileceksin. Bunu bilmediğin zaman, bunu bilmediğin zaman, unuttuğun zaman yine kazığı yersin. Yine gavuruşka haline uğrarsın. Yine gavuruşka haline uğrarsın. Şimdi mesela Bosna'daki şeylerde Sırpların efendim zulümde, katliamında, ne diyorsunuz ona, işte efendim soykırım yaptılar. Ta 20 senelik iş. Çok yakın. 20 senelik iş. Bir kişi geldi oradan, Mahmut Efendi Hazretleri. O zaman dedi ki, bizim efendi çok anlatırdı bunu. Ya iyi ki dedi, Allah bunlar bize musallat etti. Ne olur mu öyle şey ya? Niye öyle konuşuyoruz dedi. Yahu dedi, hepten gavur oluyorduk. Çoluk çocuğumuz tam kafir olacaktı dedi. Neden? Alışkanlık oldu yani. Her şeyimiz bir oldu dedi. Sırp gavurunun efendim buzdolabında da domuz eti vardı. Bizim dolapta da domuz eti var. Onda şarap, bizde şarap. Noel aynı, her şey aynı. Biz dedi kendi benliğimizden, tabii Osmanlı'nın da çekilmesinden sonra, tabii yıkılmasından sonra, biz kendi şeyimizi kaybetmiştik dedi. Ve dedi, ne zaman Allah bize musallat etti, erkeklerimizi aldı kurşuna dizler, kadınlara tecavüz etti. Ulan vay anasını, gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz. Ben şimdi biz anladık. Anladık da ne oldu? İşte bir Allah kabrini nur etsin. Efendim, Ali Cazizet Bekoviç'in efendim harekatıyla bir, tabii ki az insan şey oldu, çok güçlü, şuurlu bir gençlikleri yoktu ama yine de iyi direndiler, ettiler. Fakat yine ben işte birkaç sene evvel gittim. Camiler boş. Camiler boş. Mostar Köprüsü'nün yanındaki cami müze. Cemaat yok. Her girdiğim yer cami, bir de bakıyorum oyuncakçı. Bir şey satıyor. Cami ama. Bakıyorum minber durmuş, duruyor. Mihrap duruyor. Ama ya arkadaş... Tabi resimler koymuşlar, şey koymuşlar, her türlü kadın resmi, kızın bilmem ne, cami şey. Ayakkabıyla giriliyor. Yani o zamandaki şuur, bak yine 20 senede çabı, o zaman doğan çocuk 20 yaşına geldi. Yine gençlikte cemaat kalabalığı görmedim. Yine camileri dolu görmedim. Sanki İstanbul dolu mu? Değil. Ama bu cumadan cumaya. Bu ne olacak? Tabi orada cumaları, cumaya rastlamadım. Ama bu ne olacak? Şimdi sen bunlara bu kadar alışıp da bunlarla aynı dönem şeyde şekilde yaşarsan Allah'tan musallat ediyor. Ne Allah'ım, acıdığından musallat ediyor biliyor musun? Hey, sen benim Müslüman dostumsun. Düşmanımla aynı bir olmaya başladın. Senin imanını kurtarayım bari. Ama pahalıya patlıyor. Niye pahalıya patlasın abi? Düzgün yaşayalım, uslu kul olalım. Dünyada da cennet gibi yaşayalım, ahirette de cennette yaşayalım. Başımıza bela açmamızın ne manası var Allah'ımızı kızdırmamızın? Benzeme buna diyor ya. Bu bana ortak koşuyor diyor. Buna benzeme diyor. Sen kendi şahsi için düşman olduğun, nefsin için düşman olduğun, seni işten attırdı veya yukarıya gammazladı veya bilmem ne yaptı. Herkesin gıcık olduğu bilmem ne insanlar var. Sen bunun sevindiğine sevinir misin? Dostuyla dostluk eder misin? Bu adam bununla samimiyse ben ilişkiyi kestim diyorsun. Aynı resimde karede görsen, ya diyorsun bu herifin bununla ne işi var ya, ben bununla da görüşmeyeyim bari ya diyorsun. Öbür adam sevmediğin için. Evet. Yani sen Allah sana düşmanımla dostluk gösterileri yapmayın kurban olduğum ayet bu ya. E sen şimdi buna iştirakin ne anlamı kaldı şimdi? Ondan sonra şeyi söyleyeyim. İşte hindi meselesi gibi, yemek meselesi gibi şeylerde delilimiz. Yani delilimiz olarak mesela diyor ki burada El-Hulasa kitabı diyor. El-Hulasatül Beyan, Hanefi fıkhında önemli. Nevruz günü diyor Mecusi'nin birine yumurta hediye etse diyor. Tabi herhalde yumurta boyuyorlar, moyuyorlar yumurtaları, onların bir kutsal gününün geleneği. Hediye etse diyor, efendim, onun küfrüne ve ihvasına yardımcı olduğundan ve o hediyeyi onlara vererek, onlara ben, onları birbirine veriyorlar, onlara teşebbüh ve benzediği için efendim kafir olur diyor. Ama ulema diyorlar ki, eğer zaruret vardıysa, bir sıkıntı, bir şey, ona bir şey verecekler, musibet, bela başına getirecekler, şantaj vesaire. O zaman iyi geçineyim, idare edeyim şeklinde, ne diyor? Arapların bir tabiri var, çok da beğeniyorum. Darihim, madüm tefi darihim demiş. Kelimeler farklı ama aynı telaffuz edildiği için güzellik oluyor. Yani evlerinde olduğun sürece onları idare et. Ya şimdi, ama burası Müslüman vatanı kardeşim. Hocam biz şimdi Almanya'da, mesela iş yerlerinde çok Almanya, fazla var. Biz Almanya'da değiliz. Yani biz Fransa'da değiliz. Burası İslam yurduysa. Yılbaşı kurası çekiyor, hediye alıyor herkes birbirine. Ofislerde, iş yerlerinde çok fazlaca var mesela. Bunlar işte, kesinlikle benzemektir. Bu işi yapmamak lazım. Yahu kardeşim başka bir vesileyle yapın ya. Peygamberinizin doğduğunda yapın. Mevlid'de yapın Müslümansız arkadaş ya. Niye bunu yapıyorsunuz? O zaman millet Resulullah'ın doğduğunu hatırlar. O zaman millet Muharrem'in yılbaşı olduğunu anlar. Kadir gecesinin gündüzü yapın ya. Adam Kadir gecesini beklesin hiç olmazsa ki. Hediye alacağım diye. İkramiye alacağım diye. Bari bir aklına namaz gelsin ya. Doğru. Yok arkadaş yani bu olmaz. Bu aşırı bir yani şey. Bu tüketim şeye götürecek artık yani. Tabii artık bu Noel şeyden çıkmış. Tamamen tüketim toplumu olduğu için tüm dünyada ya ona bakarsan, ticarete dökülmüş. Ama şimdi burada şu da var. Mesela anneler günü, babalar günü, onu da tüketimle beraber teşvik etmeye başladılar. Sevgililer günü. Ona, mesela onlar da hediye ona zinakarlar hocam. Günü diyorum ben ona sevgililer gününe. Şimdi deliler zinakarlar günü, günü manyaklar günü dolu çıktı şimdi. Şimdi bunlar da papazların çıkartması. Mesela anneler babalar gününde hediyeleşmek? Yok caiz değil. Mesela ben caiz onu yapmam. Değil. Ama şu var. Bu tehlike yok ama. Evet. Çünkü dini bayramı değil. Şimdi dini bayramı değil. Bu örf. Onların örfü ama. Kafirin örfü ne diyorsun bak annene hediyeyi bir güne indiriyor, babana hediyeyi bir güne indiriyor veya babayı bir gün hatırladı ondan sonra geç 364 gün telefon bile etmeye çevriliyor iş. Bu onların kültürüdür. İslam'ın kültüründe böyle bir şey yoktur. Anneye bir gün hediye, bugün senin günün, bugün senin günün demek öbür günler benim günüm demektir. Böyle bir şey olur mu ya? Ama ben ona ne demiyorum, bu Noel yılbaşı işi gibi diyemiyorum. Çünkü neden? O kafirlerden gelme bir örf diyelim. Bir benzeme var ama bak. Benzemeden dolayı sıkıntı varı söylüyorum. Ama kutsal gün değil. Ama adam diyor ki İslam kalbe bakar. Tamam. Ben görüntüde onlara benzesem de kalbimden buna razı değilim. Yani ne demek razı değilim? İçki içerken de adam razı olmayarak içiyor. Şu bakımdan haram olduğunu bilmek demek Allah kurtarsın demektir. Haram olduğuna inanmak. Evet. Veya zinaya düşüyor. Nefsime laf geçiremedim arkadaş. Ben duramadım yaptım bu işi. Veya yapıyorum bırakamıyorum işte. Ha bu zaten nadim olmaktır. Bir nevi pişmanlıktır. Bu rızasızlıktır. Bir insan Allah kurtarsın ben. Ya da biliyorum haram olduğunu ama bu ne demek? Pişmanlıktır. Ha yani şu demek. Razı olmamak demek. Zaten günaha rıza yani bundan memnunum, mutluyum şeklinde günaha helal görmek olur. Helal ve normal görmek insanı kafir eder. Biz onu demiyoruz. Bu millet nasıl içkiyi Müslümanım diyen adam içkiyi isteyerek içmiyorsa, zinayı razı gelerek yapmıyorsa, tamam canı istediğinden yapıyor. Canı istemek başka, rıza başka. Canın istemesi nefsin seni uydurması, kaydırması. Ama kalbin rızası, sen bir yandan zina olsa bile bir Müslümansa adam ne yapıyor? Bir vicdan azabı çekiyor. Evet. Be Allah, hocam, Türkiye'de Allah bana de... acaba ne kadar azabı çekiyor? Ey kurban olduğum diyor. Üzülüyor yani. O üzüntü de zaten üzüntü olmayan da hiç iman yok yani. Adam istediğim günahı da yaparım. Hiç de üzülmem. Bu böyle bir şey var mı yani? Kendimi cehenneme atarım, yanarım, hiç de üzülmem. Yani bunun ya aklı yok ya da imanı yok. Hocam Türkiye'de de mesela bu sene yok galiba şehitler nedeniyle de. Bazı belediyeler de gidiyor konser veriyor mesela meydanlarda. Daha çok 31 Aralık bu sene de yaparlar belki daha dur bakalım. Yokmuş bu sene. Çoğun çünkü baktık. İyi elhamdülillah. Yapar çünkü birkaç belediye var. Elhamdülillah. Yok mesela şehitlere bağlı olarak yok. En azından bu da bir duyarlılıktır. Çok duyarlılıktır. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Tuttuklar altın olsun. Allah işlerini düşen rast getirsin. Ama birkaç belediye var. Kasıtlı tabii. Aman ya Rabbel alemin. Yani benim bir doktorum vardı. O da geçen oradan geçiyordum. Her ağacıma ışık konur ya. Her yere çam, her yere ağaç kardeşim sen. Belediyenin parasıyla bu kadar senin belediyende ağaç var, açık var ya. Buradan bir tanesi ağaç yatarsa Allah sana soracak. Git o parayı oraya harca. Ne bu kadar cehennem harcıyorsun, lamba yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun ya. Ya tabii o belediyeler malum. Peki hocam, şeyler. Müslüman. Sizin burada oradan herhalde. Mümin biri. He. Ne yapmalı yılbaşı gecesi? Cumartesi gecesi televizyon şimdi, olmaz diyorsunuz. Bir de ne diyeceğim sana mesela. İmam Rabbani'den de söyleyeceğim. Bir de diyor ki Ebu Hafs-ı Kebir Hazretleri Buhari, İmam Buhari'nin de büyüklerinden. Bir adam diyor. Dikkat et. 50 sene Allah'a ibadet etsin. İbaresi burada. Lev abedallaha abdül hamsesin. Kamsine seneten. 50 sene ibadet. Sırf ibadet. Sonra Nevruz günü gelse diyor. İşte hani bu Noel'in de Nevruz aynı şeyler. Dini bayram. Kafirlerin dini bayramlarına bu yani bu Nevruz o zamanki dönemde kitapların yazıldığı dönemlerdeki Müslümanlara bunu uyarmak için o gün o vardı diye. Bugün olsa Noel diyeceklerdi buna. Bunun hiç başka bir gereği yok. Bütün kitaplarımız ortada. Fetevai Hindiye'de de var. Kazı Han'ın. Yani bütün şeyde Hanefi fıkhında bütün fıkırlar diyor ki 50 sene ibadet etti sonra diyor Nevruz günü Mecusi'nin birine müşriye diyor gidip diyor bir hediye verse diyor 50 senelik ameli mahvolur. 50 senelik sevapları senin Allah-u Azimuşşan'a inkar etmiş olur diyor. Ama burada kayıt var. Yani bu kayıtlara dikkat edelim. Ben zaten kaydı koyuyorum. Tazim ve kutsallık atfederse diyorum. Bizim toplumumuzun kutsallık atfetmediği ve Hristiyan'ın dini bayramına tazim etmediğini de biliyorum diyorum. O zaman iş kafirlik sorunu olmuyor diyorum. Ama kafirlere benzeme günahı kalıyor diyorum. Burada da lafımı doğru anlatmam için biraz mükerrer konuşmam icap ediyor. Çünkü bizim toplumu biliyorsun bize. Millet bize gavur dedi, bize şöyle dedi, bize böyle dedi. Yanlış yunlu şinik yorum yapmasınlar. Sen kutsallık atfediyor musun Noel'e veya yılbaşına? Hristiyan'ın bayramı da kutsaldır diyorsan Stalin gibi kafir derim ben sana. Ama ne kutsalı ne dini var. Benim dinim var, ben Müslümanım var. Benim Ramazan bayramım var, kurban bayramım var. Tamam. Ben sana imandan çıktı diyemem. Ne gibi? İçki içen, kumar oynayana demediğim gibi. Ama men teşebbehe bikum fe ve minhum. Kim topluluğa benzerse onlardandır. Öbür hadis men kesere sevadekum fe ve minhum. Kim bir toplumun karartısını artırırsa onlardandır. Yani burada vardı 2 milyar Hristiyan alemi sen de yaptın. 5 kişi daha oldu 2 milyar 5. Nereye artırdın? Bu cepheyi arttırdın. Ne oldu diyor? Onlardandır diyor. Bu İslamiyet yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mesela ya sahabeye kumaş verdi. Su, gitti kumaşı boyanmış bir şey. O zaman kafirlerin yaptığı bir şekilde bir boya mı ne sürmüş ona? Ne bilsin o da onu? Sabah geldi camide o zaman zaten bir kumaş bir şey. Zor bulunuyor senelerde bir tane kumaş değiştiremezler. İnna dimin libası küffar felat elbese. Sahih hadis yani. Bu kafir elbisesidir giyme bu. Dedi ya Resulallah sen verdin bana. Dedi ben kumaşını verdim. Bu şekil yap da giy demedim. Dedim ne yapayım dedi git yak. Yani bunlar sahih hadislerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şirk ehline, müşriklere bakış açısı ve yani şöyle onlarla da konuşuyordu. Ebu Cehil'le de konuşuyordu, anlatıyordu. Ebu Lehebe'den vaaz ediyordu. Ondan sonra onlara da efendim hakaret etmiyordu, sövmüyordu, saymıyordu. Güzel ahlak, üstün ahlak sahibiydi. Bunlar ayrı bir şey. Ama onun efendim putuna tazimine katılmıyordu. O elliyorsa putunu o da gidip onun putunu ellemiyordu. Onun şirk gününde, bayramında ona katılmıyordu. E şimdi burada onun elbisesini giymiyordu aynı şekilde. Tıraşlarına bile dikkat ediyor. Hocam, saçınızı olan... uzatırsanız diyor ortadan ikiye ayırın diyor. Müşriklere benzemeyin. Mesela Amerikan tıraşı diye bir şey var. Alabrus bilmem ne. Ya şimdi zaten o çocuk gidiyor berbere ne yapayım diyor Amerikan tıraşı yap diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Çocukları bu şekilde tıraş ediyor. Mesela önünü böyle alıyor. Biraz arkadan alıyor, önden biraz alıyor, ortada biraz bırakıyor. Veyahut da mesela saçta usul şudur. Her taraf eşit alınacak. Usturaysa ustura, birse bir, üçse üç, yani beşse beş. Yani arkayla ön, her taraf aynı eşit alınacak. Eğer bir taraf öyle, bir taraf böyle bu kötü niyetlere alet ediliyor. Hocam ve, öyle berber bulamayız ya. Herkes işte arkadan biraz daha fazla o zaman alıyor. Berber yetiştireceğiz. Nasıl olsa işsizlik var. Müslümanların tamam. Özel gideceği berberler yetiştireceğiz. Ortadan ikiye mi ayrılması gerekiyor hocam? Uzatırsan. Ha. Uzunsa böyle yani. Çünkü öyle normal saç ayrılmaz. Uzunsa ortadan iki ayrın diyor. Öbür türlü her tarafa eşit alınacak. Şimdi eşit alınmadı mı? Mesela ense ayrı. Enseyi aldığın neyle? Ondan gideceksin. E şimdi sen burada tabii enseyi saça dahil etmeyelim. Yani ve lakin bu tıraşları Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir çocuğu gördü böyle bir tarafını almışlar saçı bir tarafını bırakmışlar. Buyurdu ki radıyallahu anh bu çocuğu katletmekten beter ettiniz. Öldürmekten beter ettiniz. Müşriklere benzetti. Öldürmekten beter ettiniz. Hmm. Yani bunlar bütün kitaplarımıza geçiyor. Yani İslam'da şekilcilik yok diye bir şey yok. Ne demek? Cübbeli Beyaz TV'de etiketiyle sormuşlar. Doğum günü kutlamak caiz mi hocam? Onu da sormuşlar. Niye şimdi su ve çay peçetelerle kapalı diye? Doğum günü kutlamak diye bir şey yani haram da değil, günah da değil, sevap da değil. Kutlanabilir mi? Kutlanabilir. Ama kutlanabilirin şeyi var işte. Sen şimdi kutlanma ortamında kadın erkek karışıyorsan, namazı kutlarken kaçırıyorsan, Kafirler gibi mumları pastaya mumlar mum üflenmez mi yani hocam? Olmaz. Ne mumu ya? Bu Avrupa'nın adeti, kafirlerin adeti, mumları dikiyorlar. Bu nedir? Hocam ama sen ne yaptın? Pasta kesemiyorsan. Evde şeydi, börek yaptın. Ha, pasta aldın bir yerden. Efendim yani iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Adam sonra diyecek ki keşke doğmasaydım diyecek. Ya anlayacak tabii ölürken de. Ölürken anlayacak. Ahireti görünce zaten. Leyte ümmi ilem telitni. Keşke anam doğurmasaydı diyecek. Yani bu Müslüman insanlar esasen böyle çok kutlamalarda hahayı. Ferahlanmak çok yok, şımarmak, sevinmek, mutluluk. Mutluluk da çok iyi bir şey değil. Evet, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevâsılâ hüzün daimel fikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üzüntülüydü, devamlı düşünceliydi. Kahkaha atmakta mesela sıkıntı var mıdır hocam? Tabii kahkaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir kere kahkaha açmamıştır. Gülmek serbesttir, kalkaha kahkaha yasaktır. Sen kahkaha atınca şeytan da sana gülüyor. Allah şeytan Allah. Da sana gülüyor, tam diyor benim moduma geldin diyor. Tabii. Rahatladın, gevşedin. Tabii ondan sonra artık o kahkaha hiç. Mevla Teala'nın sevmediği bir şeydi. Kahkahayla gülmek. Ondan sonra kim kahkahayla gülerse diyor. Ben zahke kahkaha der. Yani emutukar kalbi ölür diyor. Yani kalbinde bir nur var ya, bir parıldı. Böyle aşırı şakalar, aşırı şamatalar. Hani mubah da olsa. Fuzuli kelam, fuzuli konuşmalar. Hele kahkaha hepten kesinlikle. Feinne kesrete zıhtü mütür kalp. Çok gülmeyin. Kahkahayı bırak. Gülmeyi de çoğaltmayın diyor. Neden? Çok ölmek, çok gülmek kalbi öldürür diyor. Çünkü neden? Yarın ahirette diyor çok ağlarsınız. Burada çok gülen, orada çok ağlar. Kur'an söylüyor. Felyalakû kalîlen, az gülsünler ayet. Velyebkû kesîrâ, çok ağlasınlar diyor. Cezan bir vakanı yoksa. Ne kadar günahları var diyor. Bakalım karşılığı ne olacak. Onun için insan burada imtihana gelmişsin. Sen şimdi dünyanın tamamı imtihan mı? Evet. Biz öyle ermekten de, tamamı imtihansa. Sen o zaman gir, 2 saatlik imtihanda ha ha ha yap. Öğretmenle bile manyak mı ya? 2 saat imtihanda sen ne yapıyorsun? Panik, telaş, stres, heyecan. Stres, heyecan. Kapıda annenler okuyor, baban dua diyor. Sen kendin içeride, tansiyon çıkmış. Gencecik çocuklar kalp krizinden gidiyor. İşte dünyanın tamamında bu imtihandaki gibi olmak lazım. Daha da beter olmak. Neden? Neden? Bu imtihanı kaybetse sınıfta kalır. Sınıfta kalsa cehenneme girmez. Ama... Yok efendim, imtihanı kaybetti, memur olamaz. Memur olursa cenneti kaçırmaz, olamazsa. Ama bu imtihanı kaybettiğin zaman telafisi yok. Nasıl telaşlı olmamız lazım? Aman namazım kaçmaz, aman abdestim güzel alayım, taharetimi güzel alayım, harama girmeyeyim, gıybet demeyeyim, dedikoduya girmeyeyim, kimseyi üzmeyeyim, kalp kırmayayım. Her dakika imtihandayız ya. Böyle bir imtihanda ne bu? Ha iyi. Ama ben kutlanır derken tebrik edilir, dua edilir. Hayırlı seneler olsun. Allah sana bu sene günah nasip etmesin. Allah sana bu sene namaz kaçırttırmasın. Bu yeni yılın sene hayırlı mübarek olsun. Falan falan. Bunlar tamam. Pasta da yenir. Mubahsa bir şey. O günde yemek mubahtır. Çünkü bu kimsenin bir gavurun dini bayramı değil ki. Herkesin özel bir şeysi. Bunlara mubah dairesine sokabilirim ben. Ama örf ve adete yine dikkat edeceğiz. Kafirlerden gelme adetlerle mum gibi mumları koyup da söndürme işleri teşebbüh olur. Benzemeye girer. Hocam biz yılbaşı gecesi ne yapacağız? Bir Müslüman ne yapmalı? Ya yılbaşı gecesi bir gece evvel ne televizyonu yapıyorsa, kapatalım mı? Özellikle yani hayır. Haber, normal haber programı var. İşte Beyaz TV'de belgesel izle. Hayvanlar ne yapıyor mesela? Var. Çok önemli hayvanlar. Hayvan belgeselini ben size 40 tane vaaz dinlemekten daha fazla etkileniyorum. Yani Allah'ın ayetleri yani bir şey acayip acayip. O aslında bu programı tekrarını yılbaşı gecesi tekrar yayınlamak lazım hocam. Ya yayınlamak senin kanalın bilir, sen ben bilmem. Yılbaşı gecesi yayınlanırsa çok makbule geçer. Çok muhabbete geçer. Ama ben onun için diyorum. Ben sohbeti dün yaptım. Neden? Adam zaten mezeyi düzmüş. İçkiyi hazırlamış. Hindiyi piş kazana koymuş. Çamı devirmiş. Ondan sonra yılbaşı gecesi beni dinleyin. Ya adam zaten moda girmiş. Beni dinler mi? Ben onun için birkaç gece evvelden arkadaşlar kafirlere benzeyecek hareketler yapmayalım. Ama normalde sen çerez yiyordun. Ye kardeşim. Yemek yiyordun. Ye. Ben bir şey demiyorum. Yılbaşı özel programları sakıncalıdır. Adını doğru koyalım. Haber var. Ben haberleri dinleyebilirim. Öyle kanallar var hiç yılbaşına kutlamıyor. Evet. Tam yılbaşı kutlamıyor. Yani kutlama şeyinin moduna girmiyor. Haberini veriyor, başka programını veriyor. Bunlar seyredilebilir, televizyonu kapatın diye. Bir şey yok. İçerik mi? Muhteva. Yani eğer ki yılbaşı özelse Ne olursa olsun burada bir şey yapılmış, özenilmiş buraya. Ne oldu? Benzemek oldu. Niye 12'de onlarda işte dansöz? Dansöz zaten her zaman haram. Başı açık, bacağı açık, göğsü açık. Bu zaten haram. Yılbaşı da olmasa onu ikinci kat haram yapmaz. Zaten o bizimkiler çıkarttı onu herhalde. Dansöz gavurlar bilmez herhalde öyle bir şey. Zannedersem devlet televizyonu tarafından pompalanmış mesela abi, zamanında. Ne kadar enteresan bir şey geliyor şu anda. Zurnaya delik açar, tambura name ekler. Gavura der ki eksik yapmışsın, abi de benden der. Yaptılar, yapmadılar mı? Yani dansözün çıkmasını insanlar bekliyormuş işte. Bekliyorlardı ya, siyah beyaz zamanında ben biliyorum televizyonu ya. Siyah beyaz zamanında bekliyorlardı 12'de. O zaman da bu işlerle uğraşıyorduk. O zaman televizyon zaten kapanıyordu 12'de falan. Hı-hı. Saatliydi. İlk yani açıldığında şeyinde. Ben televizyon bitsin diye kapıda bekliyormuşum 7 yaşındayken. Çünkü babam da alma dedik, almıştı o zaman. Efendi Hazretleri bir yerden gelmiş. Ben şadırvanda oturuyormuşum. Onu Halit abi anlatırdı yani. Hatırlıyorum sonra. Bursa'da mı ne? Gece dönmüşler ya. Yavrum sen ne yapıyorsun gecenin yarısı caminin şadırvanda? Demişim, televizyon saatini beklemiş. Yani televizyon bitsin de gideyim. O zamanlar daha... 7 yaşınızda bunu söylüyormuşsunuz. Daha şuurluymuşum ya. Daha şuurluymuşum. Beni de bozdular yani. Ya memleket kardeşim. Herkes bir şekil oldu yani. Bizde diren nereye kadar yani. 45 senedir ben bu işin içindeyim yani. Ve 45 senedir bilinçli olarak bu yılbaşı meselesine kendim de dikkat ederim. Uyarırım, ederim. Çünkü evde mecbur oluyorsun. Yani yılbaşı özel programı açtırma açıyorsa... Öbür odaya geçeceksin o zaman yani. Çünkü bazı evlerde bir televizyon olmasa yaşlı nene bile, dede bile, adamcağız namazın abdestinde ya yavrum aşma etme gitme dansöz dinsiz, donsuz çıkartıyorlar falan filan. Ama işte dinlemeyebilir gençler şimdi. Onun için işte efendim men ferra bi dini min erzin l'erz ve levkâne şibran. Dinini imanını diyor, bir yerden bir yere diyor, bir karış da kaçıran bir karış diyor. Onun için ben derdim, Efendi Hazretleri derdi, sen bu günaha düşmemek için odanı değiştirsen bile hicrettir. Çünkü hadiste diyor ki karış diyor. Hicrettir. Odan, hicrettir diyor. Çünkü hicret nedir esasen biliyor musun? Hicretin esas manası terk demektir. Hecara teraki Arapça lügatın terk et. Hicretin manası nedir? Günahı terk edip ibadete dönmektir. Cübbeli Beyaz Sivri etiketiyle sormuşlar. Yılbaşı gecesi biz Kur'an-ı Kerim okursak ekstra daha fazla sevap alır mıyız? Ben kitapta gördüm diyor ki herkesin günah işlediği ortamda veya günah işlediği saatte özellikle onlara inat için ibadet yapan, efendim Kur'an okuyan, zikreden, sohbete giden falan 70 kat faziletli olur diğerlerinden diyor. Tefsirde gördüm bunu ben. Çünkü neden biliyor musun? Mevla neye bakıyor? Şimdi Mevla bütün kullarına rahmet ediyor, tecelli edecek şudur budur. E tabi ibadetine göre, taatına göre. Ama ne zaman isyan oluyor lanet yağdırıyor. Ama o durumda bakıyor kim o saatte ibadette, kim o gecede ibadette. Onun için yani hele İstanbul gibi yerler bir acayip. İbadet edeni de bulunur, isyan edeni de çok olur. Tabii ki her zaman günah işleyenler fazlalıktadır. Ama bir de paratonel vazifesi gören siperi sahika gibi yani gelecek belayı çekip topraklama yapacak ve ümmeti kurtaracak insanlara ihtiyaç var. Şimdi insan o gece dua edecek. Ya Rabbi bu gece böyle günahlara girenleri de sen hidayet et, affet, mağfiret et. Bir daha sana bu günahları nasip etme. Bunları düşünsek, bu insanlara acısak, merhamet etsek. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bazı dinlememişler, sohbet dinlememişler. Yaşantıları, gelenekleri, görenekleri hasebince ahiret şuuruna çok erememişler. Bu haramlar, günahları bizim gibi duymamışlar. Kurban olduğum Allah'ım bunlara da hidayet nasip et. Tamam. Acımak lazım. Bela okumak, lanet okumak, beddua okumak memlekete gelir. Doğru. Bu iyi bir şey değil. Hocam ağzını... Erem Şentürk, gazeteci Erem Şentürk abimiz çok selamlar. Mesaj atmış. Çam ağacı Hristiyanlarda bidat sayılıyor. Alman Luther King ve karısı uydurmuş. Çam ağacını ya dindar Hristiyanlar da aslında bunu günah sayıyor diyor. Erem abi de çok selam olsun. Ama yine de Alman yapıyorsa da ona benzemeyeceğiz. Evet. Kime benzersen ondansın. Hadis-i şerifini anladıysak, zalimlere azıcık dahi meyletmeyini anladıysak, elbise şeklinde bile ne biçim giydin git yak bunu, oturma şeklinde bile nasıl oturuyorsun ya Yahudi gibi. Bu kadar hadis-i şerifleri mülaza ettiğimiz zaman İslam'da şekil olduğu ve Müslümanların da kendine göre müşriklere mümkün mertebe benzemekten sakınması icap ettiği kesinleşiyor fıkıh kaidesi olarak. Kesinleşiyor. Benzemek haram ama. Benzemek haram. Ha benzemek gene ama kadının da erkeğe benzemesi haram. Erkeğin kadın kıyıklığını giymesi benzemesi haram. Bunlara lanet var. Kafire benzemek Haydi haydi Arap. Geçen mesela programda zaman... siz mesela söylediniz işte erkeklerde gay diyelim. Yani gay demeyelim de daha efemine olan tipler var. İşte onlara mesela ya geçen bir tanesi televizyonda konuşuyor. Ben bir erkeğim diyor, sizden utandım diyor. Halbuki o da erkek gibi konuşmuyor. O da kırıtarak konuşuyor yani. Ya mesela ne biçim erkek dedim yani. O da kimdi bilmiyorum. Birisi çıkmıştı orada. Geçen program siz isim vermediniz ama bir isme atfedilmişti o durum. Asla. Ben tanımıyorum siz ki isim benim. Ben bilmiyorum ki böyle bir kimseyi. Ben kimseden haberim yok ya, kim nedir, ne iş yapar, tipi nedir, şekli nedir, ben bilmem. Ama genel manada kırıtarak konuşma karakteri ben, karakteri söylüyorum. Yani şimdi onu da yasaklıyor, kadın gibi konuşma diyor. Yani o zaman şekilcilik yok diye bir şey yok yani. O zaman git kadın elbisesi giy, çık sokağa ya. Evet. Bunlar İslamiyet, lanetullahi müteşebbihim, benzeyenlere lanet okuyor. Peki seni karşı cinse benzemekten nehyediyorsa... kafir edinse kitapsa benzetirim. Mesela o zaman altlarına izar yani şimdiki işte endonezya malaza da böyle peştemal doluyorlar yani. Diyelim şeyde de var, Medine döneminde de var yani. Hı hı. İki parça elbise altına doluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki izar deniyor ona, üste atılana rida deniyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem teservelu ve halifu teciru teservelu ve halifu ehlel kitap. Ehli kitap Yahudi Hristiyanlar izar doluyor altına ama içine don giymiyor. Onun için siz şalvar giyin, don giyin içinize, ehli kitaba muhalefet edin diyor. Yani çünkü neden, bir de attan düşüyorsun bilmem ne, yolda bir şey oluyor, altında bir şey yok. Yani burada müşriklere benzememe çok büyük bir ibadettir. Bir de Allah Teala yani adam ne kadar bozuk olsa da iyi bir adama benzeyene Allah acıyor, rahmet diyorlar. Bari kalbini de ona çevireyim diyor. Şimdi bunun da tersini düşündüğümüz zaman sen ne kadar Müslümanım desen de dış görünümüne vesaire, hareketinle, geçiminle, konuşmanla, etmenle düşmanlarına Allah'ın benzediğin zaman Mevla sen nasıl ki kendi düşmanına benzeyeni haz etmiyorsun. Lan bu bizim tam baba düşmanımıza benziyor ya, bu ne biçim adam. Ha sen nasıl şahsi nefsi olaylarındaki yapmamak lazım, şahsi nefsi ikini gütmemek lazım ama nefsaniyet icabı herkes kendi haz etmediği adamlara benzeyeni de haz etmiyorsa Allah Teala da şirk koşan düşmanlarına, kafirlere benzeyenleri sevmiyor. Hocam, Allah Allah. Cübbeli Beyaz Tirt etiketiyle Ali İrfan Bey yazmış. Hocam kahkaha atmayın diyor ama o kadar güzel mizahi örnekler veriyor ki istemeden kahkaha atıyoruz. Neyse istemeden ne bileyim ben. Ama özel kendime göre beni dinlerken kahkaha atabilirsiniz diye de fetva çıkaramam herhalde o zaman da. Onu ne yapacağız hocam, ya? Hocam mesela Mekke'nin fethi 31 Aralık aynı zamanda değil mi? Ya Mekke'nin fethi miladi şeyde. Biz bu Mekke'nin fethi, Efendimizin mevlidini hiçbirini miladi de baz almıyoruz. Yani miladi şeye göre, çünkü bu şeyler dini günlerimize göre, günlerimiz dini günler gökteki aya göredir. Nasıl Ramazanımız gökteki ayla başlıyor, bayramımız gökteki aya göre, Ramazan bayramı sabitlenebiliyor mu? Hayır. Kurban bayramı sabitlenebiliyor mu? Hayır. Her sene 10 gün geri gidiyor mesela. Ama cahiller ne diyorlar? Bu sene de kurban hacca çattı. Halbuki hacca çatmıyor. Hep kurban haçta insanların olduğu, Zilhicce'nin 10. günü bayram olduğu için hep kurban o gün geziyor. Ama adam cahil işte. Türkiye'de yazar çizer olmuş. Şimdi burada da mesela Diyanet'in bir yanlışı, ben ona devamlı söylüyorum. Bunu acil düzeltmelerine istirham ediyorum. Efendim Nisan'da kutlu doğumu yapıyorlar. Çünkü miladi Nisan'a göre sabitliyor. Bu Nisan'a göre sabitlememek lazım. Şimdi Nisan'a göre bunu sabitlediğiniz zaman Rebiülevvel 12'si bak ne kadar sönük geçti. Eskiden böyle miydi mevlüt kutlamalı? Geliyor bütün Diyanet, camiler, şeyler, toplantılar, konferanslar hepsini şeye bağlıyor, Nisan'a bağlıyor. İşte 20 Nisan, 21 Nisan ama olmaz. Sen gel be ama ben bir hafta kutlamak istiyorum. Bir hafta kutlamak istiyorsan Rebiülevvel'in 12'sinin haftasının tümünü kutla, hangi aya geliyorsun. Çünkü bizim Ramazanımız, Kurbanımız, Muharremimiz, Aşuremiz, her şeyimiz gökteki ay hesabına göre. Bu tehlikeye götürür. Neye tehlikeye götürür? Nitekim ben bunu hapishaneden mektubumda yazdım ilk. O arada da gazete ben okuyorum. Çünkü şimdi gazeteyi çok okuyamıyorum. Hapishanede de gazeteler alıyordum. Kim ne yazıyor falan. Neydi? Cana taklıydı herhalde. Yazıyor. Ya diyor ne güzel diyor. Şeyi sabitlediler diyor Nisan'a diyor. Şu Ramazan'ı da Şubat'a sabitleseniz arkadaş diyor. Biz dediğimiz zaman diyor olmaz diye ayağa kalkıyorlardı diyor. Şimdi diyor Diyanet yapınca ne oldu diyor. Şimdi ama ben bunu anlatmak istiyorum. Yarın bu vaziyette bu Diyanet Mevlid'i Nisan'a sabitlerse bu millet Şubat'a sabitler. Ondan sonra nasıl olsa Şubat'ta 28 çekiyor. Bir gün iki günde orucu yırtar. Ondan sonra kışa geliyor 5'e çeyrek kala iftar eder kardeş. Erkenden. Her sene böyle bir şey olur mu? Din gider ya. Mevlid Resulullah'ın doğumuyla ilgili bizim dini bir günümüzdür, kutladığımız gündür. Nisan'a sabitlenemez. Rabiül Evvel'in 12'si kaçına gelirse arkadaş. Onun için Mekke fethi meselesini de burada özdeşleştirmeyi çok uygun görmüyor. Ama onu yapanlar niye yaptı gençlik hareketleri o zaman eski? İslami gençlik. Şundan yaptılar. Yani şimdi adını koyacağız ya. Şimdi bunlar burada Noel kutluyor. Ben niye toplandım şimdi buraya? Niye toplandım? Anti Noel için, tepki için toplandım diyemeyince yani o isimler, o tabirler. O günkü iklimde, o günkü şartlarda diyelim artık söyleyebiliyor. Salonu tutacak. Salonu tutturmuyor. Yani şimdi o zamanki durumu düşünün. 20 sene evvelki, 30 sene. Ya şimdi sen salona müracaat neye göre edeceksin? Adı bir anti Noel yapacağım. Olmaz, şimdi bu vermezler. Sefer vermediklerinden Mekke fethine denk geliyor hesabı miladi de. Bu bundan çıktı. Ama bunun dini bir önemi Mekke fethinin kutlaması için geçerliliği yoktur. Çünkü o zaman efendim Mevlid-i Nisan'a sabitlemeye kızdığımızın aynı hatasına düşeriz. Biz Mekke'nin fethini şeye bakalım. Bak onu ben bile bu kadar incelerim, bu işten hassasıyım. Ben bile şimdi aklımda, ezberimde yok. Onu inceleyelim. Yani Mekke fethedildi hicretin 8. senesi. O Mekke'nin 8. senesi herhalde Ramazan ayı diye hatırlıyorum şu anda ama Bedir Ramazan'ın 17'si biliyorum. Mekke fethi Ramazan gibi hatırlıyorum. Şimdi bu fetih gününe bakalım. Ona göre onu Ramazan'ın kaçıysa. Mesela ben Bedir gecelerini kutlarım. Küfrün nallarının koptuğu nokta Bedir'dir. Meleklerin nazil olduğu. Bedir çok önemli. Bir de Bedir gecesi, Kadir gecesi olma rivati de çok kuvvetli. Sahabeden bazıları yemin ediyordu. O 17. gecedir işte. 17'nin sabahı Kur'an'da geçer. Yevmel Furkan, Yevmel Tekal Cemaat. İki ordu karşı karşıya geldiği gün hakkın batıldan ayrıldığı gündür. Kur'an'da geçen o gün zaten diyor ki İnküntü mâmentü billâh ve mâ enzelnâ alâ abdina yevmel Furkan. Bedir gününde kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız Kur'an'ın da nazil olması, vahyin başlaması yine vahyin başlaması Bedir'de değil tabi. Ta hicretten önce Hira'dan ama ne zaman başladı ikra geldi yani Hira'da ilk vahiy yine Ramazan'ın 17'si. Onun için diyor ki sonradan da o günde ne yaptı? Bedir'de müşrikleri geberterek İslam'ı aziz etti. İslam'ın ilk rahatlaması Bedir Harbi'dir. Hicretin 2. senesi. Onun için buyuruyor ki hakkı batıldan ayırdığımız günde kulumuza indirdiğimiz yani Ramazan 17'sinde de vahiy başlamış. Ramazan 17. gecesi Kadir gece olma ihtimali kuvvetli. Biz mesela kutluyoruz onu. Ama neye göre kutluyoruz Bedir'i? Şimdi ben bakayım hicretin 2. senesi Ramazan 17'si nereye geliyor? Mayıs'ın 15'ine mesela. Bu olmaz. Bu olmaz. Çünkü o gün cuma gününe denk geldi. O günün cumanın önemi var vesairesi var ama biz onu cumaya bağlamıyoruz. Çünkü neden efendim sadece pazarı pazartesiye bağlayan gece doğru. 12'si şimdi döndüğü için salıya da geliyor çarşamba. Mevlid bu neden oluyor biliyor musun? Mevla bunu niye yapıyor? Bütün aylar Ramazan'dan nasibini alıyor. Bütün mevsimler nasibini alıyor. Aylar almıyor da. Miladideki aylar alıyor. Miladideki aylar alıyor. Güneş senesini miladide demeyeyim de. Güneş senesinin ayları. Güneş senesinin aylarının hepsi nasibini alıyor. Mevsimlerin hepsi nasibini alıyor. Kışta da oruç tutuyorsun. Yazda da oruç tutuyorsun, güzde de oruç tutuyorsun. Evet, ve mevlid mübarek, mevlidin bereketi ne oluyor? Her mevsime hulul ediyor. Sen onu bir mevsimde sınırlamıyorsun. Onun için şeyler, yani Mekke fethi lafı dini bir geçerliliği yoktur. Ama ben de bunu merak ettim şimdi. Araştırmak lazım. Yok, araştıracağım. Hicri Ramazan'ın kaçında veya neyse Mekke fethinin o seneyi dönüp buluyoruz hemen. Bulalım hangi aya denk geldiğini. Nasıl efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğumda Nisan şeyi buluyor. Dediğiniz gibi yani insanlar işte zaman, evet. Noel'e dediğiniz gibi o günahlara sevk edileceğine Mekke'nin fethiyle bir insanları bir noktaya yapacak, çekebilirsek. Toplantının adını koyması gerekiyor. İznini alacak. Salon toplantıları yapıyorlardı. Onun için çıktı bu. Ama şimdi bunu dini bir şey atfetmeyelim buna. Mahiyet. Mahiyet atfetmeyelim. Mekke fethi Ramazan'daysa Ramazan'ın o gecesindedir. Kaçıysa mesela. Onu kutlayabilirsin. Tabii kutlanmalı yani. Hem de ne demek kutlanmamalı? Ama işte bak yani kutlayacaksak, şeker alacaksak, çoluk çocuğa hediye vereceksek, pasta keseceksek dolu mevzu var yani. Ben sana senenin yani, yarısında yediririm içiririm yani. Yediririm içiririm yani. Hocam sevgililer gününe fazla bırakma. Çok takılmış herkes. Ne ya? Zinakarlar günü dediniz ya. Abi sevgili karısına diyorsa ben bir şey anlamıyorum. Yani ondan bir şey demiyorum. Hanımını seviyorsa, sevgilim diye hanımına diyorsa biz de Allah'a diyoruz, Resulullah'a sevgili, Resulullah'a sevgilimiz. Bu ayrı bir şey. Ama sen nikahlın olmayan birine sevgilim dediğin zaman da ondan sonra sevgililer gününde işte hediye alıyorsun. Neye göre sen bundan yüzüne bakıyorsun? Hangi Allah'ın hangi müsaadesine göre elinden tutuyorsun? Küllün haram. Bakmayın diyor, gözünüzü yumun diyor. Nikahlın değil ki. O zaman ne oluyor bu? Hani zinakarlar gün dediğim şu. Ellerin zinası tutmaktır. Hadis sahih. Gözlerin zinası bakmaktır. Ayakların zinası o yola yürümektir. Ama gerçek zina, yani büyük günah seviyesine çıktığı zaman da velferci yusattık uzalike hükezi bu. Tenasül uzvu bu geri kalan zinaları ya doğrular ya yalancı çıkarır diyor. Eğer ki fiili zinaya ilişkiye girmeyince büyük günahtan kurtardığı için o zinayı yalancı çıkarır. Yani yalancı çıkarır ne demek? Sonunu nihayetini büyük günaha sokmadığından dolayı, küçük günahlarda beş vakit namazla vesaireyle temizlendiğinden dolayı, yani biz bunu küçüğe al, hafife almayalım. Küçük günah diye bir tabir ayette, hadiste var. Ama biz burada bunu hafife almak için küçük demiyoruz. Büyüğe nispetle küçük. Ama Allah'a karşı yapıldığından yine büyük. Yine büyük. Yine büyük. Çünkü neden? Minareden kadın gözleyeninde zina yapmadı. Hayır ama zina yapmadı. Ama işte orada da küçük deyip de geçmemek lazım. Göz zinası mı var? Göz zinası. Ama küçük günahlar da adamın başına belaları açabilir. Çünkü hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Ateş yakacaklardı bir muharebede. Yemek mi pişecek, bir şey mi ısıtacaklar? Şeyler toplayın dedi. Biri bir çalı getirdi, çırpı getirdi. Küçük küçük küçük küçük. Hepsini yığdığı zaman çaktılar, yandı. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, küçük günahlar buna benzer. Ne yaptı? Herkes az bir şeyler getirdi. Ama ne oldu? Sonunda büyüdü. Büyüyünce de çaktın, yandı. Ocağını yakar buyurdu. Sen diyor dikenli arazide dolaşan gibi gül de görsen, ama bu yabani güldür. Efendim lahana da görsen dikenlik yerde. Lan bu bizim lahana gibi olmaz. Her taraf diken. Lahanaya da dikkatli yaklaşayım hesabı. Yani günahların şüphelilerinden kaçın diyor. Günahı bırak. Şüphelilerden kaçının denirken sen günahın günah olduğunu bile bile. Ama nedir? Kulluz. Kusursuz duramayız. Büyük günaha da düşsek tevbe kapısı açık. Allah'ımız ile mağfiret eder. Hatta günahlara tevbemizde sebat edersek sevaba çevirir. Sevaba çevirir. O şeyi iyi ki sordun. İbadeti artıralım. Terslik yapalım. Mesela şunu söylemişler ama enteresan hocam. Cübbeli Beyaz Tivli etiketiyle. Yılbaşına özel muhalif davranmak, yani onu önemsemek olur mu? Bu tehlikeli midir? Muhalif davranmak, önemsemek olmaz. Yani o tabii lazım bir fiildir. Güzel bir iştir yani. Sen ona camide toplanıp zikrediyorsun, ibadet ediyorsun. Niye? Herkes günahtayken ben ibadette olayım. Mesela bunun delili nedir? Hadis-i şerifte diyor ki men dehale suk ve kâle la ilahe illallah ve la şerike lehul mülk ve lehul hamd. Seyuhyi ve yumiitu ve alâ kulli şeyin kadir. Lafzında ve hayyul amut var olabilir vesaire. Her kim çarşıya girerse diyor. Çarşıda diyor. Bu zikri okursa diyor çarşıda. Hani bağıra bağıra değil ya. İşte kendi kendine okuyacaksın. Kapalı çarşıya girdin, bu zikri okuyacaksın. Bu diyor Allah Teala buna diyor 40 milyon hasene yazar. 40 milyon sevap. Sen şurada bir iş yapıyorsun, 10 sevap zor alıyorsun ibadetten. 40 milyon ama say hadis. 40 milyon rivayet. Keteballahu aleyhi erbayne elfi elfi hasene. 40 bin hasene yazar diye de var. Mesela milyon hasene diye yazar. Milyon. Şimdi neden çarşıya girip bu zikri okursun? Çünkü diyor çarşı pazar ekseriya insanların Allah'ın zikrinden gaflet ettiği yerlerdir. Gaflet mekanına girip Allah'ı zikrederse hadis-i şerif, ne başka bir hadis-i şerif aklıma geldi. Zâkirullâhi fil gâfilîn kel fâri beynel mukîmîn olabilir. Yani gafiller arasında Allah'ı zikreden, baktın ki şimdi böyle çarşı pazar bir ortam, herkes herkes bir şey. Sen de oturdun, Bismillahirrahmanirrahim diye bir çekiyorsun. Bilâ ilâhe illallah diyorsun. Kurban olduğum Allah'ım, herkes seni unutmuş. Ben seni zikredeyim diye bir fikir yürütüyorsun yani. Diyor ki, gafiller arasında Allah'ı zikreden, harpten kaçanlar arasında kesâbiti beynel fârin. Sonu yanlış dedim. Kesâbiti beykel mukîm beynel fârin. Herkes harpten kaçarken ki en büyük günahtır. Sinadan da büyüktür harpten kaçmak. Herkes diyor, harpten kaçarken safta duran gibidir diyor. Çünkü neden? Gafiller arasında Allah'ı zikreden. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman, çarşıya gittiğin zaman, pazara gittiğin zaman, bak bunu tavsiye ederim ama tabii şimdi çarşıya giderken de 40 günah girersin, dönerken 50 günah girersin, onu ben kastetmiyorum. Ama Abdullah bin Ömer Hazretleri, sahabenin fukahasından, Hazreti Ömer'in oğlu, radıyallahu anh, büyük sahabi yani. Hususi Medine'de çarşıya giderdi. Peynir ihtiyacından değil. Neden? Kurma ihtiyacından değil. Bu zikri okuyup 40 milyon 50 milyon sevap alayım götüreyim diye. Giderdi, millet de bakardı. İbn Ömer Hazretleri gelmiş. Niye gelmiş acaba falan? Allah Allah. Sizden bir şey aldım almadı. Benden bir şey ama kimseye bir şey sordu mu sormadı. Bu niye geldi gidiyor ya ikide bir? Gelirmiş pazara, bu zikri yaparmış, tak dönermiş. Ama çünkü niye? Bu da evde yok. Camide yok. Cami. Fatih Camisi'nde bu zikri yapana bu sümmücde yok. Kapalı çarşıda yapana var. Veya bilmem ne reklam yapmayalım şeyleri. AVM'de var. AVM'lerde var. Neden? Bir tane Allah diyen yok kardeşim. Şimdi sen orada gidip bir Allah dersen ama millete bağıra bağıra riya yapma, zikir yapma. Sessiz. Gösteriş yapmadan. La ilahe illallah ve la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit ve hayyul la yumut. Bi yedihil hayru ve ala kulli şeyin kadir. Bir kere çıkarsın. Hadi buyurun. O zaman ben bundan delil alıyorum. Yani ne demek istiyorum? Herkesin günahı artırdığı, özel programlarla özel günahlar seçtiği, ekseriyetin bunu yaptığı bir zamanda ne oluyor? Mekan, gafillerin mekanında, çarşı, pazar, gaflet mekanı, günah mekanı da, bak günah da konuşulmuyor. Çarşı, pazar, kapalı çarşıda da herkes günah işlemiyor yani. Tabii. Ha, gaflet ama çok. Çünkü adam alışveriş derdi, iş için gitmiş oraya. Herkesin bir işi var yani. Kalkıp da elinde tesbih zikir mi yapacak? O zaman gaflet mekanında bile zikredene milyonlarca sevap ilave yapılıyorsa, şimdi burada tamamen bin türlü günahın, içkilerin, kumarların, dansözlerin, dinsizliğin, her türlü şeye benzeme vesaire veya bizzat iştirak. Böyle bir günahın patladığı bir noktada, zirve yaptığı noktada, hele saat 12 mesela. Yani şimdi bence 12'ye çeyrek kala başlasın. 12'yi 5-10 geçene kadar bile la ilahe illallah çeksin arkadaş ya. Yemin ediyorum. Onu soracağım. Özel bir tavsiyeniz yani, namaz var mıdır o gece için? Yok, özel bir namaz. Tesbih namazı kıl abi. Küçük büyük bütün günahların affoluyor. Tesbih namazında eski günahlarında yeni günahlarında. Yarım saat zaten 12'ye çeyrek kala başla. Zaten bilmiyorum, ben yarım saatten aşağı kılamıyorum. Yani normal. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. 300 kere zikrediyorsun. Ha nasıl kılacağını da tarif edelim şimdi. Millet kitap bakmaz. Bizim millet hiç. Hocam sen anlatsana şeyi. Yani sen normal namazda duruyorsun. Sübhaneke'yi çekiyorsun. O sonra efendim başlıyorsun. 15 kere. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Parmaklarını hafif hareket ettirebilirsin şöyle. Sayı için. 15 kere bunu okuyorsun. Ondan sonra Euzü Besmele çekiyorsun. Normal Fatiha'nı okuyorsun, sonra sureyi okuyorsun. Ne şey, ne hata, ne kulü Allah. Yani Türk milletinin otomatiğe bağladığı sureler tabii. Fazla bir sure bilmiyorlar. Okuyorsun, ne biliyorsan onu okuyorsun. Ondan sonra yine 10 kere. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Tamam. Ne oldu? Bir rekatın yani ayakta kıyamda ne yapmış olduk şimdi? 25 kere okumuş olduk. Rukuya eğiliyorsun. 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra 10 kere Sübhanallah ve elhamdülillah zikrini yapıyorsun. Ve la havle yok. Bazı rivayetlerde var ama çok uzar yani. Sahih rivayetin metninde yok. 10 kere de onu yapıyorsun, kalkıyorsun rükudan, kavme ayakta duruyorsun. Kavmede de Rabbena lekel hamd diyorsun. Ondan sonra yine 10 kere. Ondan sonra secdeye varıyorsun. Birinci secdede yine 10 kere. 3 kere Sübhanerabbil ala dedikten sonra. Cennetin kapısını açmak isteyen tesbih namazı kılsın. Cennete girmek isteyen kadar tesbih namazı kılsın. Bütün belalardan kurtulmak isteyen tesbih namazı kılsın. Hı hı. Çünkü bütün günahlar affoluyor. Belalar günahlar sebebiyle geliyor. Adam anadan doğma gibi şey. Bir hapishanede bir yanıma birini vermişlerdi. Bandırma cezaevindeyken 2012'de. Ona da alıştırdım biraz falan. Onda da her yol vardı yani. Olmayan yok. Ondan sonra biraz daha alıştı şey etti. Ama namazlara başlattım da. Sonra o tek kaldım 7 ay. Sonra yanıma birini verdiler 3 ay. O da tabii sıkıntı yaptı bana biraz da. Efendim ona da bunu öğrettim falan. Kılıyor 2'de 1. Ondan sonra o da ona laf tak. Dedi ki ben sıfırladım diyor 2'de 1. Sıfırladım yani günahları sıfırladım. Şöyle. Gitmiş başka bir cezaevine, sonra birkaç günlüğüne tayin götürdüler. Sevk çıktı. Ondan sonra bir hafta sonra yine geldi. Dedi yahu dedi hepsine tesbih namazı kıldırdım dedi. Hadi sıfırlayalım arkadaşlar demişler. Yani öyle de kolay tabii, tevbe etmeden çok sıfırlanmıyor ama kul hakkı var. En azından bir şevk. Ya ama şu var, hadis-i şerif kesin. Hadis-i şerif Tirmizi'de var. Nafile namazların en sahihi tesbih namazıdır. Tesbih namazından daha sahih yok. Namazın önündeki sondaki sünnetlerin haricini konuşuyor. Genelde Ramazan'ın da Kadir gecesinde kılınır ya da işte son gece kılanlar vardır bazı camilerde. İşte sen secde yaptığında 10 kere okudun. Oturdun iki secde arası, 10 kere okudun. İkinci secdede de Sübhanu Rabbil Ala üç kere dedi. 10 kere okudun. Bir rekatta etti 75. 4 rekat böyle kılıyorsun. 2 rekatta selam verirsen bir dahaki rekat başlarsın. 4'te devam etsen de olur. 4'e devam edersen salli barik okuyacaksın. Tahiyyattan sonra kalkınca Sübhaneke okuyacaksın. Berat gecesi mesela 100 rekat namaz kılınıyor. Onu bu gecede kılınabilir mi hocam? Böyle ya şey... 100 rekat namazdan daha sahihtir bu. Hmm. Yani çünkü onun gecesi var. 100 rekatın bazı zamanı var her şeyin. Şimdi tesbih namazın zamanı yok. Vakti yok. Ey amcam dedi, ey Abbas dedi, sana hediye vereyim, sana ikram edeyim dedi. Ve buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bunu kılarsan gafarallahu leke zünubeke külle. Bütün günahlarını bağışlayacak. Kadime ve hadise, eskisini de yenisini de. Sırra ve alaniyete, gizlisini de aşikaresini de. Yaptı, açıkta yaptığını da. Hata ve amde, hatalısını da kasıtlısını da. Sagira ve kebira, küçüğünü de büyüğünü de. Bu hadis kadar, bu büyük günahlara kadar affettirmede bunun kadar sayı yok. Onun için sonra amca dedi, bunu kılabilirsen her gün kıl. Kılamazsan haftada bir kıl. Kılamazsan ayda bir kıl. Kılamazsan senede bir kıl. Kılamazsan fefi umrike merraten, hayatında olsun bir kere kıl. Şimdi bundan dolayı iyi ki hatırlattınız. Çok güzel bir şey. Yani. Tesbih namazını o gece kılmak var ya, aman ya Rabbel alem. Yani adamı var ya son nefeste imanını kurtarır Allah'ın izniyle. Onun için zikredelim, ibadet edelim. Yani biz de buradan biraz bu yayın aracılığıyla doğru yola mı diyeyim tabii artık? Tabii hayra vesile oluyorsun. Hayra vesile oluyorsak insanların günahtan ne mutlu kurtulmasına vesile olsun. Ben buradan bir yandan siz konuşurken soruları süzmeye çalışıyorum. Çünkü oradan almaya çalışıyorum. Şimdi yılbaşı meselesinden ufak bir sıyrılalım hocam. Yılbaşı meselesinin son olarak İmam Rabbani Hazretleri'nin şu efendim 3. cildin 55. sayfasında 41 nolu mektubundaki buyuruyor ki ve tazimul eyyamil muazzama indel hunud. Hinduların hürmet ettiği, kutsal saydığı günlere değer vermek. Hinduların. Hinduların. Ve edâ-u rusûmil eyyâmil müte'arafet indel yehud. Yahudiler katında bilinen dini bayram günlerinin merasimlerini, geleneklerini yapmak. Müstezimul lişşirk, insanı şirke düşürür. Ve müstevcimul lilküfr, kafirliği gerektirir. Kemâ necelete el-İslam, Müslümanların cahilleri. Hususen taifetü nisaim, kadın taifesi. Yüettüne rusum ehlil kürfi eyyam deval küffar ve cealüne aidev. Aynı gavurların bayramı gibi aynı bayramları yapıyorlar diyor Hindistan'da şu anda diyor. 450 sene evveli konuşuyor. Ve yursilun ila beyat büyütü benati mihvan hedaya. Kızlarının, kardeşlerinin evlerine hediyeler gönderiyorlar. Ke hedaya ehli şirk, aynı şirk ehlinin hediyeleri gibi. Ve yusbuğune fizelkel mevsim zurufum. Kaplarını, çanaklarını boyuyorlar. Mislel küffar kafirlerin aynı yaptıkları gibi boyama yapıyorlar. Yılbaşı gecesi mesela kurtuluşta bir gelenek vardır bu Şişli Kurtuluş semtinde. Tencere tava aşağı atılır, tabaklar kırılır. İşte onlar nasıl, onlar nereden gelmiş bilmiyorum o adeti. Ve yemleûnâ bilürcül ahmer, kırmızı pirinçle. Herhalde safranlı pirinç, o pembeleştir o pirinci. Kırmızı pirinçle kaplarını dolduruyorlar. Sümme yursülüne hediye. Sonra bunları hediyeler olarak gönderiyorlar. Ve yetenûne biâdelmez kemal eletine. Son derece önem veriyorlar. Çok itina gösteriyor. Hakikaten ya şu yılbaşı kutlamalarına bir itina gösteriliyor ki ya ne Kadir gecesi ne bayram gecesi ya. Bu neye çıktı abi ya? Ha böyle olursa ve kullu zalike bak bu itikatta müştehit İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz bak. Hepsi de şirkün ve küfrün bir dinil İslam. İslam dinine inkar ve şirktir. Şirktir diyor ya, şirke benzer de demiyor. Ben bu kadar kitabı okurken ben bu millete yani şöyle de olur böyle de idare eder diyemem yani. Diyemem. Tabii ki şahsi olarak işi müşakhasta sırıp da şunlar yılbaşı kutladı kafir oldu denemez. Çünkü onun bayramını kutsal saymıyor o. Adet gelenek göreneğe çevirmiş işi. Zaten içki içiyorsa bilmem ne yapıyorsa da günah giriyor zaten. Burada da kafirlere benzediğinden günah giriyor. Biz kafir oldu diye insanlara demiyorum. Ama Allah Teala ne buyurdu diyor. Ve mâ yu'minu ekserun billâhi illâ ve müştükün. Ekserisi Müslümanların Allah'a inanırken Allah'a inanır veya insanların. Şimdi Hristiyanlar Allah'a inanıyor, Yahudiler Allah'a inanıyor, Budistler inanıyor falan filan. İnsanların ekserisi diyor bana inanır diyor. Ateist azdır inananlara göre. Ama diyor illa inanırken ve hum müşrikun. Mutlaka bana bir şirk koşarak inanırlar diyor. Onun için biz şimdi burada itikadımızı bu şirkten nasıl temiz tutacağız yani? Bu ekseriyetten olmamak lazım. Çünkü insanların ekserisi sapıtmıştır diyor Kur'an. Ve in tutu ekseramen fil ardı yudilluke an sebilillah. İnsanların ekseriyetine uyarsan Habibim diyor, seni bile Allah'ın yolundan çıkartırlar diyor. Ekseriyet nerede çokluk? İlâ ahirihi nokta nokta. Yani sen şimdi kardeşim burada çokluğa bakmayacaksın. Kur'an-ı Kerim çokları hiçbir zaman methetmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifade velakin ekseren nas la yu'minun, insanların çoğu iman etmezler. Velakin ekseren nas la yeşkurun, yani insanların çoğu şükretmezler. Velakin ekseren nas la ya'lemun, insanların çoğu hakikati bilmezler. Ya'lemune zahiran minel hayatid dünya, dünyanın dış kısmını bilirler. Yaşamak, yemek, içmek, kutlamak, yılbaşı, bilmem ne, ancak bunu bilirler. Ve hum an lahiratum gafilun. Onlar ahiretten gafildirler. Hiç ölümü, kabri, mahşeri düşünmezler. Azabı, gazabı düşünmezler. İmansız ölürüm diye dert etmezler. Bu kadar Allah dostu, ulema, evliya, sahabe uykuyu kaçırtmış. Cehennemi düşünmekten adamların günahı da yok. Yani biz böyle günah tulumuna düşmüşken bu ne gaflettir arkadaş ya. Onun için yani Mevla ekseriyete uymayın buyuruyor. Ekseriyete benzemeyin buyuruyor. Ve kalilu min ibadiye şekur. Kullarım içinde İslam'ı yaşayıp hakkıyla şükreden az kulum çıkar diyor. Hepsi ayet ya. Hepsi ayet. Yani zatın biri tabiinden olabilir, sahabeden. Dedi Allahümme cealni minel kalilin, dua yapıyor. Ya Rabbi beni azlardan yap. Hazreti Ömer Efendimiz bu duydu, dedi ki sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Ben anlamadım dedi bir şey. Dedi ya Ömer, Allah buyuruyor ya hakkıyla şükreden azlar, az kulum var. O azlardan olma istedim. Vay anasını, ne güzel dua Allah sana öğretmiş dedi. Küllün nâs efkavmine ver. Herkes Ömer'den daha alim çıktı dedi. Tevazu etti. Yani burada biz azlardan olmayı isteyeceğiz. Hidayet üzere olan, sırat-ı müstakim üzere olan. Yahu hele namaz kılan bu yılbaşı kutlarsa var ya, gök yere iner ya. İhtine sırat-ı müstakim. Beş vakitin her rekatında dost doğru yola hidayet eyle. Ama yılbaşı gecesinde sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi am. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna ilet. Gazaba uğramış Yahudilerin yoluna değil, dalalete düşmüş Hristiyanların yoluna değil. Bunu ben söylemiyorum. Bu ayetin manasını Resulullah Efendimiz kendi tefsir etti. Allah'ın gazabına çarpılanlar Yahudilerdir. Dalalete düşüp dinlerinden sapmış olanlar Hristiyanlardır. Bunların yolundan uzak eyle diyor. Ya Fatiha'dan girsek zaten. Bütün fetvaları alırsın Fatiha'dan ya. Onların yolundan uzak et diyor ya. Fatiha işte. Yani hocam biri demiş ki biz ülke olarak tesbih namazı sıfırlanalım demiş ya o hapishanedeki arkadaş. Ya biz zaten ülke olarak sıfırlanmak lazım. Başımızdan bela kalkmıyor yoksa. İnşallah bu 2016 bir an önce gitsin hocam. Günahlarımızdan yani bir tövbe edelim. Gitsinler. Yani bu FETÖ belasından da, PKK belasından da, IŞİD belasından da, DAEŞ midir nedir adı sana? Ya arkadaş, ODTÜ'de okuyan öğrenci bilmem ne ya, geçen haber çok. Neymiş o, ben o haberi de anlamadım ben. ODTÜ mezunu, astrofizikçi. Avrupa'ya gidiyor, DAEŞ'e katılıyor, gidiyor Suriye'de savaşıyor, sonra da ölüyor. Öldü de yeni ortaya çıktı. Ya arkadaş. Ama ODTÜ'den demek ki yani evet. Apo her görüşten çıktı? Çıkabiliyor. Siyasal mezunu. Evet, o da siyasal. Hizbullah'ın başı nereden çıktı? Siyasal mezunu. Enteresan. Yani bunlara kültür, bir ilim vermiyorlar. Din vermiyor. Yani dinleri de öğretilmiyor. Dinde yanlış öğretiliyor. Nedir ben anlamadım. Vehhabi şey kafası ya. Bu Vehhabi kafası bizim mekteplere girmiş ya. Hocam tam o da onu dediniz ya, hafta arasında insanlara birini... kafir demek. Bak ben onun için diyorum ki ne kadar günah olsa, dansöz de oynatsa, dansözlük de yapsa, affedersin fahişe de olsa, hepsi Müslümandır inandıktan sonra. Hepsi Müslümandır. Tevbe kapısı açıktır. Belki de Allah onu affeder, beni affetmez. Kimsenin garantisi yoktur. Kimseyi hakir görmeyelim. Allah affetmez demeyelim. Bu olayları İmam Hatiplilere bağlayan biri oldu hocam. Kim olduğunu biliyorsunuz. Işte. Mustafa İslamoğlu. Büyük tepkiler oluştu tabii. Yok, İmam Hatip'in müfredatıyla böyle giderse IŞİD yetişir diyor. İmam Hatip'te benim kitabımı okutmuyorlar ki, senin kitabını okutuyorlar. Ne demek istedi yani şimdi bu? Evet. Çünkü neden? İran'a, Şia'ya uymadı. Tabii ki şimdi efendim İmam Hatip zihniyetinden şimdi Şia Vehhabi istemez. Çünkü bu IŞİD DAEŞ göya, yani göz boyacılık ama göya Şia'yı kesiyor. Göya IŞİD Şia'yı kesti ya biraz bir zaman. Evet. Biz o zaman da karşı çıktık. Ezidi'ye de dokunamazsın, Yezidi'ye de dokunamazsın, Şia'ya da dokunamazsın. Adamın itikadı Şia olabilir. Herkes itikadında özgürdür. Onun dokunulmazlığı var. Irzı, namusu, malı, canı teminat altındadır. Mecusi'ye de dokunamazsın. Sen nasıl insanları kıtır kıtır kesiyorsun? Ondan sonra kalktılar, türbeye giden Müslüman ehl-i sünneti de kestiler. Yani IŞİD'in din imanı yok. IŞİD cehennem köpekleridir. En evvel bunu söylediğim zaman bu kadar anlamadılar millet. Ama şimdi bak, Türk askerini nasıl öldürüyor? Ya. Ha ben 6 sene evvel, 7 sene evvel dediğim noktada bunlar cehennem gibi, o kadar da değil. Bazıları ya işte Şia'ya karşı Ehl-i Sünnet çok zulüm gördü. Irak'ta, şurada, burada. Ehl-i Sünnet gençleri toplandı, bir faaliyet yapıyor. Yok öyle bir şey. Bunlar havariçtir, haricilerdir, cehennem köpekleridir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bunların en büyük özelliği kendileri gibi düşünmeyen herkese kafir demeleridir. Herkese kafir dediğin, ondan sonra da canı helal oluyor, malı, ırzı helal, namusu helal. Karısını kızını cariye yapıyor. Tövbe estağfurullah. Hocam hızlı gidiyorum. Böyle namussuz kitapsa. Ama işte bu, sen şimdi İmam Hatip'teki bu müfredatta ben, şu anda ben müfredatı bilmemekle beraber yanlışlar biliyorum. Hadislerle ilgili vesaireyle ilgili bazı kitaplar getirildi, baktım. Yanlış buldum. Yanlış buldum. Çünkü sahih hadise uydurma demiş kitapta. Halbuki kaynağı sahih. Böyle cahillikler çıkıyor. Çünkü onu yazan da insan. İnsanda hata payı var. Ama niye IŞİD yetiştirsin İmam Hatip'ten? Tamam. Ben böyle bir şey görmedim. Bir de ODTÜ'den çıktı işte IŞİD. Yani ODTÜ'den çıktı İmam Hatip'ten. İmam Hatip'ten gidenlerden var mı ki böyle bir şey? Yani emniyette böyle bir bilgi var mı ki? Hayır, ben böyle bir bilgiye de sahip değilim. Rus konsolosun, Rus büyükelçinin vurulmasını o konuya bağlama çatıştı. Ne hala hocam, o adam mühatipli mi? FETÖ'cü o ya. Evet, FETÖ'cü çıktı zaten. Neydi FETÖ'cü? Ne ilk orada yüzünü görürken anladım FETÖ'cü. Sen öyle bir şey olur mu? Şeyde En-Nusra'nın beyitlerinde sahabenin okuduğu beyitleri zorla ezberlediği de belli. Hı hı. Ondan sonra En-Nusra süsü veriyor. Bilmem ne süsü veriyor. 40 tane yere ihtimalli bırakarak işi şüpheli. FETÖ belki FETÖ En-Nusra'nın içine de sızmış olabilir. Zaten STV'de dizi yapmışlar. Evet, Büyükelçinin ölümüne dizi yapmışlar. Ama ben bunu en baştan anlıyorum ya. Yani bunlar bizimkiler çok mu geç anlıyor acaba? Yani bence de biliyorlar yetkililer de. İş netleşmeden, kesinleşmeden açıklama yapamıyorlar. Ama kesinlikle onların işi. Çünkü onlar da DAEŞ kafası. Onlar da DAEŞ kafası. Bizden olmayan herkes kafir. Ondan sonra kafir de... Hayır, kafir demezse de ne yapıyor biliyor musun? Kafir demezse de şöyle böyle, seni şehit yaptım diyor zaten. Cennete gideceksin diyor. Bana bir de dua et diyor ya. Sen diyor şehit olacağın yoktu diyor. Müslümanları öldürüyor, seni şehit yaptım diyor diyor. Ya böyle bir mantık haricilerde de yok biliyor musun? DAEŞ'te de yok. DAEŞ hiç olmazsa adamı öldürürken gavur oldu diye öldürüyor. Bu bizimki de şehit olsun diye öldürüyormuş. Ya ben böyle bir gavurluk görmedim. Ya gavurluğun çok çeşidini gördüm. Böylesini ama görmedim diyorsun. Ya kanı haram olan suçsuz bir insanı yani efendim, çünkü kısaslan Allah müsaade ediyor. Devlet onu da yapacak. Ayrı dava. Yani Allah'ın öldürülmesini haram ettiği bir canı şehit olsun diye öldürebiliyor musun? Böyle bir şey. Hangi kitapta var? FETÖ'nün son fetvası bu. Son fetvası bu. Onun için bunu acayip, onun için şeyi öldürdüler. Halka sıkmışlar şeyi. Tabii evet. Yani 240-250 insan şehit olmuş. Bir de diyorlarmış ki askerlere, şeylere, siz sıkın sıkın diyor. Sonra onlar size dua edecek. Bizi şehit ettiniz diye. Allah sizi de kurtarsın diyecek. Hocam buradan Ahmet Hakan'ı soracağım hemen hızlıca. Ne soracaksın ya? Sorulacak tarafı kalmamış adamın ya. Bir, çünkü sizin hakkınızda yazdı. Yazmış bir de. Yani bu kadar bir şey olabilir mi ya? Bir kere benim hakkında yazmış. İşte efendim vicdansız cübbeli, işte sen niye tecavüzcülerin aleyhine hiç konuşma yapmıyorsun? Tam da galiba bu programda konuşmuştunuz. Tam 3 hafta önceydi. Ya ben tecavüzcüler hakkındaki şey, yani bir dernek ve vakıfta bir olay olmuş. Mahkeme değilim, hakim değilim, şahit değilim. Haberlere çıktığı kadarıyla ben ne bileyim. Ama ben 8 ay evvel oldu bu iş. 8 ay evvel konuşma yaptım. Aradım, telefon ettim. Hapiste de ziyaretime geldiği için bir hukuk oluşmuştu. Dedim ki, ben dedim bu konuşmayı 8 ay evvel yaptım. Aa yaptınızsa dedi bana link atar mısınız? Hemen linkini atıyorum. Hemen dedi özür dileyeceğim dedi. Şey, tekzip mi ne dediyse işte. Tamam hocam dedi falan. Ondan sonra yapıyorsun. Benimle telefon konuşuyor. Cübbeli aradı. İşte hocam, telefonda hocam diyor. Orada hoca yazıyor. Ya dürüst olalım, düzgün olalım. Ben burada sana hoca diyorsam her tarafta hoca diyeyim. Hacı dersem hacı diyeyim. Cübbeli diyorsam, takkeli diyorsam öyle derim. Şimdi bu zaten oradan anlaşılıyor. Hürriyette yazıyorum diye bir hareketler. Ondan sonra sen efendim burada hiç benim böyle bir konuşma yaptığımı konu etmiyorsun. Yaptım dedi diyor. Ben de dedim ki diyor, yaptın sayıyor o zaman. Ya kardeşim niye özür dilemiyorsun, vicdansız diyorsun, şey diyorsun. Niye sen efendim tekzip yapmıyorsun yazana, bir şey bir şey. Tam o konu kapandı, bu çıkmış. Su satıyor, peygamberin saçını yıkıyor. Ondan sonra suyunu satıyor, bir de tesis kurmuş. Bir de diyor ki, dini değerlere hakaret suçtur ha, biliyor musun diyor bana. Aba altından sopa gösteriyor. Bu Ahmet Hakan'ın gerisi dibi nereye dayanıyor acaba? Şimdi bunun bürokraside adamları olmasa bu şekil yapamaz, rahat edemez. Bunun bürokratlarda mutlaka arkası var. Bunu kesin karar ver. Çünkü bunun eski geleneği Kanal 7. Dolayısıyla eski gelenekte milli burada görüş... Söz hakkı da doğru Ahmet Hakan'ın da söyleyelim. Söz hakkı saklıdır bu programda. Söz hakkı da bir şey yok ki, ben ona hakaret etmiyorum ki. Şimdi bana sen dine hakaret diyorsun. Dine hakaret, istismar diyorsun. Ben böyle bir su satmadım ki. Satana lanet okudum. Benim Mart'ta bu usta sohbetim var. Ocak ayında sohbetim var. Linklerini attım sistemde. Kendi konuşmalarım. Bir geçen sene Ocak. Da var mı? Ben de Mart'ta var. Laneti okudum, beddua okudum. 20 bin, 30 bin kişinin hediye olarak aldığı, dağıtıldığı bir şeyde şahide hacet yok. Bütün cemaat olur mu diyor. Oraya dünya kadar zaten şey gelmiş. En son haberde bunu haber yaptı. En son habere gelen kaç yüz tane yorumda. Adam diyor ben kendim diyor dağıtan benim diyor ya. Herkes hediye aldı. Emre Hoca ve arkadaşları dağıttı. Organize Emre Hoca ve arkadaşları yaptı. 10 bin, 20 bin tane Mevlüt gecesi dağıtıldı. 20 bin kadın geldi dernekten 2-3 gün içinde. Kutsal emanetler gelmişti Hindistan'dan. Onları dernekte ziyaret ettiler Ahmet Yesevi derneğimizde. Ve lokumlarını, hediyelerini Mevlüt münasebetiyle hediyelerini aldılar. Hem de en kaliteli, en güzel yerlerde yaptırdım. Tabii katkısı olanlar Allah razı olsun bazı insanlar da hayrına niyet etti. Şimdi bunlar dağıtıldı. Ben de ilgilendim, ettim. Kendi paramın da kattığım var. Bu bir hediyedir. Tabii az da bir rakam değil. 500 lira, 200 lira da değil yani. Burada 30-40 bin kişi var. Ha suyu zaten bir hayır sahibi Hacı Efendi ismini reklamını hiç sevmiyor. Üzerine de yazmıyor. O yaptırıyor. Saç-ı Şerif'in yıkanmasına itiraz ediyorsan zaten Bukhari'ye Müslüm'e itiraz ediyorsun. Ümmü Seleme annemize itiraz ediyorsun. Sahabenin tümünü reddediyorsun. Çünkü Ümmü Seleme annemiz yıkardı, sahabeye dağıtırdı sabahlar. Gelirlerdi hem de çanaklarıyla sularını getirirlerdi. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem saçlar. Efendimiz kendi dağıttırdı saçlarını. Veda haccında saçını kesti ihramdan çıkarken. Ebu Talha'yı çağırdı. İksimü beynennaz. Dağıt bütün insanlara taksim et. Bütün sahabede bu var. Bunun senin yıkanması edilmesi. Şimdi sen burada para diyorsan, istismar diyorsan, vallahi billahi böyle bir şey yok. Bunu istismar eden, böyle suyu satan Allah lanet etsin. Ölüsüne evet. Dirisine lanet etsin. Burada bir iftira yaptı bana. Aa ben bunu atlamışım diyor bir de. Ya ne atlamışsın? Ocak'ta konuştuk, Mart'ta konuştuk. Bu iftirayı yapanlara. Halk TV'nin haberi bu. Halk TV'nin haberi bir de tesis açtı diyor. Ya adam o şeyi yaparken, yıkamayı yaparken biz de yanında bulunduk. Tesisin benimle bir alakası yok. Tesisin benimle bir alakası yok diyorsunuz. Ben gidiyorum, dua ediyorum her yerde, açılış yapıyorum. Her yer benim mi ya? Şimdi ciğeristan'a gideceğiz, açılış yapacağız bilmem ne. O ciğeri de sevdiğimden demiyorum. Yemek de yemeyeceğim icabında. Ama dostluğum var. Vefalılığım var, yol arkadaşlığım var adamla, açılışına bir dua denmişsin, gidiyorum. Ben şimdi gidiyorum, orada bir resim paylaşılıyor, bütün tesisi cübbeli kurdu, peygamberimizin saçının suyunu satmak için. Yani bu iftirayı yapanlar ayetle sabit. Namuslu, dürüst ve suçtan gafil ve habersiz olan. Çünkü dini istismar suçtur. Yani günahtır. Parayla satmak günahtır. Bunlara bu iftirayı yapanlar diyor, lü'inû fid dünya vel âhira. Aynı namuslu kadına fahişe iftirası yapan gibi, dünyada da lanetlenmiştirler, ahirette de lanetlenmiştirler. Bu Nur suresinin ayetidir. Tevbe kapısı açıktır. Helallik ister. Tekzip yazar. Ben ikinci nefretçi bir adam değilim. Ben bugüne kadar birçok alay etti, dalga geçti. Daha başkaları. Bir tane hakaretten dava açmamışım kimseye. Ama iftira kötü bir şey. Yani peygamberin sakalını istismar etmek, satmak, affedersin fuhuş yap bunu yapmaya. Kerhanede çalış bunu yapma. Bu böyle namussuzluğu bana isnat eden lanete girer. Lanete girer. Ben mahkeme açıyorum. Hı. Çünkü iftiradan açıyorum. Daha avukat kardeşimiz hazırladı. Çünkü büyük iftira abi ya. Atıyorsun izi kalsın. Bunu Hürriyet gazetesi gibi yerde yazıyorsun ya sen. De zaten Hürriyet'in hangi haberi doğru olan? Hürriyet'te zaten bir kere benim evimden Adem Aleyhisselam'dan adı yazan şecere şey ettiler işte. Mali Şube bastı falan o zamanlar. 28 Şubat dönemi. Ne yalanlar. Peki hocam. Orada şimdi... Adem Aleyhisselam'dan kalma şecere diyor. Ya Adem Aleyhisselam'dan bugüne kalsa dünyanın bütçesi alamaz onu ya. Adem Aleyhisselam'dan başlayan demiyor. Kalma diyor yani. Bunlar da bu hiç süzgeçten geçirmeden. Yani ben o zaman Halk TV'ye de şey edeyim dedim ama baktım yani şimdi uğraşmayayım etmeyeyim. Fakat bu demek ki kimse inanmaz dedim buna yani. Demek ki bu atladım diyor. Bir sene sonra atlamış haberin üstüne meğer. O zaman sen bu iftirayı dillendirecek de buna inanan bulunduysa bu memlekette bu kadar acayip bir durumda. O zaman ben de mahkeme açmak durumunda kalıyorum tabii çünkü. Peki bunu da buradan vermiş evet. Olalım. Artık 3 saati aştık hocam. Programın da sonuna geldik. Ama der ki izleyicilerimiz yılbaşı gecesi için bir bizim için hocamız dua edebilir mi? Bizim için dua doğru yöne ben yalnız gidebilmemiz size için. Evet, şu kitabı madem tanıtalım. Tamam, bu benim hocam, risalelerimin kaçıncısı acaba bu ya? 60. Ya ne kadar çizmişti? 68. risalem bu benim. Bunun adı içki ve uyuşturucu kullananların iki cihanda başlarına gelecek belalar diyor ama bu küçük. Bu bunun yanında hediye veriliyor. Ha. Bu niye hediye veriliyor? Herkese dağıltılsın içki üstüne kısaca olsun. Arapçaları çıkarttım ki. Hani adam içkili olur, abdestli olur. Bu sefer ayet hadise tutma durumu olmasın. Bunu herkese hediye edebilmeleri için. Ha. Burada da efendim içkiyle ilgili soracaktın, soramadın, vakit bulamadın. Mesela birinci bölüm. Bu esasen bu da şey ha. Yılbaşı gecesiyle ilgili, bir yılbaşı gecesiyle ilgili yaptım sohbet bu da. Öyle mi? O sohbeti kitaba çevirdim ama çok 350 sayfaya çıktı da. Sohbet değil. Ben bölümleri ilerlettim. Mesela şimdi burada diyor ki içki içenlerin, uyuşturucu kullananların içki içen iman gömleğini çıkarmış olur ama kafir olmaz. İçki içerek ölenin kafir ölme tehlikesi var. İçkiye verilen para rızkın bereketini azaltır, kabrinde yılan olur. Bunların hepsi içeride ayet ve hadislerle delilli. Bütün başlıkları. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dahi bilen içki içerse o ayetin her harfi yakasına yapışır kıyamet. Çünkü sen mesela El-i Tarık'ı biliyorsun, Fatiha biliyorsun. Müslümanların çoğu Kur'an'dan ayetler biliyor. İçki içerse o ayetin üzerine dökmüş oluyorsun. Ondan sonra içki içene kabrinde kıyamet gününe kadar lanet edilir. İçki içerek ölene kabirde ahirette yılan musadır. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bu bölümler efendim sarhoş edici maddeler iblisin içeceğidir. İçki içenler iblisin en yakın dostlarıdır. Şeytan alkol konusunu aslında bir sonraki programda detaylıca işleyelim bunu hocam. Bunu tamamen işleriz. İşleyelim. Ondan sonra burada kumara geliyor. O kadar çok sormadığımız soru var ki bakın, aslında. Efendim kumarın dini ve dünyevi zararları. Tavla ve satranç. Onu mesela çok merak oynamayı ettim oynamayı yasaklayan hadis-i şerif ve rivayetler. Aman aman aman aman. Satranç da dahil. Tabii bak tavla ve satranç yasaklayan hadis-i şerif ve rivayetler. 275. sayfeden başlıyor. O kadar ilim var ki burada. Ben bunları özellikle tavla ve satranç oyunlarının fenalı uçuna sahabeden ve ulemadan nakledilen rivayetler. O kadar önemli maddeler var yani. Hocam onları o zaman bir sonraki program yine ben her satranç, program sizden satranç tavladan söz da, kumardan da beterdir diyor. Satranç. O satranç tavla oynayanlara bakmak için yanlarına oturanların sevapları silinir diyor. Yani hepsi kaynaklı Arapça. Metnini koyuyorum, kitabın kaynağını koyuyorum. İnanırsın inanmazsın. Ben uyarmak zorunda görevliyim kardeşim. Ha. Ben hoşaf soğutarak bilmem nedir. Aa topluma kıssadan hisseler bilmem neler anlataraktan. Millet beni sevsin, beğensin derdinde değilim. Reytingim yükselse param yükselmez. Ben para almıyorum ki. Evet. O zaman doğruyu konuşacağız. Önümüzde ahiret var, azap var. Tabii ki hiçbir günah adamı kafir etmez ama bu kadar da günahla ahirete çıkmak da çıkan da iflah etmez. Onun için sonra içkiden zinaya tutulanları kurtarmak için hangi dualar okunacak? Annesi mesela uyuşturucuya tutulmuş çocuğunu kurtarmak istiyor. O çocuğa ne okuyabilir? Hmm. Onlar o da Lale Gül Neşriyat'ta değil mi hocam? Lale Gül Neşriyat'ta. Ya benim kitaplarım hepsi böyle ilimlerle doldu ama bunu özellikle söyledim. Şu da hediyesi olmak suretiyle belki bir kişi uyuşturucuyu bırakır. Evet. Belki bir kişi kumardan, içkiden, zinadan. Benim ya 70 kitabım var. Bak hiçbirini bugüne kadar bir anlatmadım. Hiçbir programda teşvik de etmem yani. Vakit bulamıyoruz. Ama bunu içki ve uyuşturucu ve kumar müptelalarının okunması veya onlara okutulması veya işte onlar hakkında neler yapılacağı vesaire. Yani vaaz nasihat fayda verir diyor ayet-i kerimede. Evet. Zerre kadar imanı olana fayda verir diyor. Bu millet Müslümansa içkicisi de sarhoşu da yaşı da uyuşturucuya mübdi hepsi Müslümandır. Madem Allah peygambere Kur'an'a inanmışlar. Ve zekkir Habibim nasihat et. Öğüt ver. Fe inne zikra tenfa'ul mümin. İmanlıya vaaz fayda verir. Ben çok fayda gördüm. Çok namaza başlayan, çok kötü yolları bırakan, içkiden kurtulan çok gördüm. Yani 40 senelik bir mazim var bu işin içinde. Hepsinde yani o kadar etkilenmeler var ki biz anlamıyoruz onu. Şu programın ne etkileri olmuştur? Ya, biz onu inşallah, bilemeyiz inşallah. Yani. Bilemeyiz. Mutlaka mesela bir yılbaşı kutlayacak, içki içecek belki veya şey, belki tevbe etmiştir. Belki tevbe yapmayacaktır. Allah onu kurtarırsa biz de kurtuluruz. İnşallah yani hocam. Vatanımız, memleketimiz hocam, kurtulur. Çok günahlar azalsın inşallah. İnşallah. Duayı da böylelikle yılbaşı gecesi içinde çok kısa istiyorsanız. Sübhane Rabbil Alemin Alemin ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Üç kere Ya Erhamer Rahimin diyene bir melek gelir. Erhamer Rahimin, çok acıyan Allah sana yöneldi. İste ne istersen kabul edecek. Kurban olduğum Allah'ım. Vatanımızın İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ekonomik Amin. Darbelerden muhafaza eyle. Amin. PKK'nın IŞİD'in şerrinden muhafaza eyle. FETÖ'nün kriptolarını deşifre eyle. Acil olarak izhar eyle. Bir tane gizli hücre bırakma ya Rabbel Alemin. Amin. Bu vatanımıza belaları celbeden, günahlardan bu milleti kurtar ya Rabbi. Bu Noel kutlamalarında, yılbaşı kutlamalarında. Ya Rabbi taşkınlıklardan, içkilerden, kumarlardan, faizlerin işlemesinden, bütün haramlardan vatanımızı kurtar ya Rabbi. Amin. Bütün haramlardan milletimizin kalbine soğukluk ver ya Rabbi. İkrah ver ya Rabbi. İbadete rağbet ver ya Rabbi. Dünya sevgisi kalplerimizden çıkart. Ya Rabbi her an ölecek gibi ahirete hazırlanmak nasip eyle. İmanımızı son nefeste bize bağışla. Ya Rabbi günahlar yüzünden kafir ölmekten muhafaza eyle. Kurban olduğum Allah'ım çoluk çocuklarımızı kötü yollardan kurtar ya Rabbi. İçkiye kumara, faize zinaya, ya Rabbi uyuşturuculara müptela olan yavrularımızı, kız erkek bütün yavrularımızı halas eyle ya Rabbi. Onlara rüştlerini ilham eyle ya Rabbi. Ellerinden tutacak insanları gönder onlara ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu sohbetlerin tesirlerini halk eyle, dinleyenlere hidayetler bahşeyle ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum sana bu gelecek Noel ve yılbaşında da işlenecek günahlardan biz razı değiliz. Sen de razı değilsin. Vazifemiz ancak bu kadardır. Anlatmaya çalıştık. Sen tesirini yarat ya Rabbi. Ya. Bu günahlara düşecek olanlara tevbe nasip eyle, hidayet eyle. Günahları yapmaları halinde de bir daha seneye nasip etme. Ya Rabbi dönüş nasip et, şuur nasip et. Kafirlerin düşmanlıklarını anlat bu millete ya Rabbi. Ve bizim yeniden İslam'a dönmemizi, Kur'an'a dönmemizi, ecdadımızın yolunu ihya etmemizi bu millete bu şuuru ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin diyen dillerini harcayimden azad eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bütün dinleyenlerimizin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Her türlü korktuğumuz şerlerden cümlemizi emin eyle. Amin amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiran. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. 3 saate devirdik. Soramadım. Burada daha binlerce soru var. Onları bir dahakine sen bir şey dahakine yap. Yine ne ben. Onun adı onları... bana da gönder. Tamam. Bakalım fıkhi bir şeyse araştırırız. Bildiğimiz bir şeyse tamam. Konuşalım. 2017 yılında artık miladi takvime göre hocam. Evet, evet. Görüşmek dileğiyle diyelim. Ekibimize de çok teşekkür ederim. Bütün her şeyi hazırladı herkes. Yönetmenimiz Fatma Korkut'a da çok teşekkür ediyoruz. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin hocam. Reytinginizi bol etsin. Amin. Hayırlı programların tesirini yaratsın. Amin hocam. Şerli programlar nasip etmesin. Amin. Amin.